بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون سورة يوسف مكي سورة دي نازل شوه دي رستو دا سورة يهود أو مكي لسورة الحجرنا ترتیب قرآن کی دولسم نمبر سورت دے او ترتیب نزولی کی دری پندوستم نمبر سورت دے رب دری سورت دما قبل سردا ہے مخ کی دلائل نقلیہ بیان شل دن بیا علیہ سرات و سلام نہ نو دی صورت کے اللہ تعالیٰ ذکر کئی دلیل نقلی خاص د یوسف علیہ السلام او د یعقوب علیہ السلام مخ کے نور انبیاء ذکر شو نو دی صورت کی دلیل نقلی دے د یوسف علیہ السلام او د یعقوب علیہ السلام دویم ربط دما قبل سردا دے مخ کی صورت کے اللہ تعالیٰ ذکر کو عجز د ہود علیہ السلام او بیان د مصائب او په هود علیہ السلام باندې نو دې صورت کې الله تعالی ذکر کوي عجز دی او بل پیغمبر چې یوسف علیہ السلام دی او بیان د مصائب په هغه باندې په هود علیہ السلام باندې ډیر مصائب راغلی او دا غي عجز الله تعالی بیان کو نو دغه سی په یوسف علیہ السلام باندې مصائب راغلی او اغم د الله تعالی عاجز بندو ځان یې دا غي نه شو ایستل داود سورت دا نفی دا شرک پل علم عالم الغیب اللہ تعالیٰ دے پا غیب بانی دا اللہ تعالیٰ نا علاوہ بل سوک نپوئی گی او دویم رد دا شرک پی تصرف اختیارات دا اللہ تعالیٰ سر دی یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام دا ذان نا تکلیف او مشکل نشو دری کولے دا غسی یوسف علیہ السلام دا ذان نا مشکل نشو دری کولے خلاصہ صورت شپک خبری دی تر داخر پوری اول ترغیب دے قرآن کریم تا اول دویم دریم آیات کی دویم صداقت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دریم آیات کی او یو سل دویم آیات کی بدا بیانی درم خبر تمہید دا واقعہ دا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اول تمہید ذکر شویل دوم آیات پوری دا یوسف علیہ السلام دا واقعہ تمہید دے او بیا واقعہ ذکر کی گی تفصیلا دا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام زجر دے پہ شرک باندھے او تسلی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھا تفصیلی واقعہ دا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بیانی گی او دا یوسف علیہ السلام پا دا واقعہ کی ڈیر حکمتوں نے دی الف لام را اللہ تعالیٰ پوئی گی فمانا دی حروف حروف مقطعات دی دا انسان علم پدی کی قطع دے انسان پدی بانی نے پوئی گی تلک آیات الکتاب دادی آیاتنا دداسی کتاب المبین چی صفا صفا بیان کئی المبین واضح بیان کئی سراقت دا قرآن کریم دے ترغیب دے قرآن کریم تا تلک کی اشارہ دی سورت تا تلک آیات الکتاب دا آیاتنا دداسی کتاب دی المبین چاغا واضح بیان کئی المبین سمانا دا یو مانا جی کرکڑی دا ابو حیان نمت لیلی اغوی اما البین فی نفسی یا دا چھے دا بین فی نفسی دے سمانا دا الظاہر امرہو پی اعجاز العربی و وی دی موضوع در قرآن کریم معامله د قرآن کریم بالکل ښکاره ده په اعجاز د عربو کې. وی الظاهر امره په اعجاز العربی، یعنی در قرآن دسې ښکاره اعجاز دی چې ټول عرب د دې د مقابلې نه څه دي، عاجز دي. المبین البین فی نفسه الظاهر امره فی اعجازه العرب. یو بل مانا ذکر کړی دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، هغه ډیره بهترین مانا ده، اسانه مانا هغه ده. وی مبین مانا څه ده؟ هغه وی المبین المبین للحلال والحرام، دا قرآن کریم واضح بیان کون کے دے دا حلال و دا حرام و والحدود والاحکام، حدود و احکامات بیانی. وما یحتاج الیہ من امر الدین، او مومنان مسلمانان چی پا دین کی ستا محتاج دی ضروری مسائل اغم دے قرآن بیان کری دی. المبین للحلال والحرام والحدود والاحکام وما یحتاج الیہ فی امر الدین، المبین مانا دا غدا. ابو حیان نحت الالی تفسیر بحر المحیط کی دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما دا قول ذکر کرے دا. تلک آیات الکتاب، دا آیاتنا دا دا سی کتاب دی المبین چی معاملہ دا غی بالکل خکار دا پا اعجاز دا عربو کی، یعنی عرب عاجز دی چی دا غی پشان دی کی کتاب راولی. دویم المبین دا آیاتنا دا دا سی کتاب دی چی آغا واضح بیان ان کے دا حلال و دا حرام دے و دا حدود و دا احکامات نے، او مومنان مسلمانان چی با دین کی ستا محتاج دی نا آغای بیان کری دی. المبین انا انزلناه قرآنا عربیا، دی آیات کی صداقت دا قرآن کریم دے پدری و طریقو بن. اول انا انزلناه یقینا نازل کرد دی منگا دی قرآن کریم لرا، قرآنا نازل کرد دی منگا دی کتاب لرا قرآن عربیا پا واضح جبا کی لعلکم تاقلون، دیر پارا چی پوی شیطاس دا غی پا مانا و پا مطلب باندی انزلناه منگا نازل کرد اللہ تلوی. دویم قرآن دے دا قرآن یا پا مانا دا الوستل سر الوستل شوی دے مقروع ان سر دے مانا، او یا قرآن نازی پا مانا دا مجموع سر جمکل شوی دے دا. او درم عربیان عربی ولی کی گی پا اصل کی وضاحت تا، نو قرآن تا عربیان ولی شو دے یعنی پا واضح زبان کی دے چاگا عربی زبان دے. نو دا دری صفات ذکر شو اللہ قرآن کریم، انا انزلناہو یقینا نازل کردے منگا قرآن کریم لرا، یقینا نازل کردے منگا دا کتاب قرآن قرآن دے عربیان پا واضح جب کرے لعلکم تعقلون. تفسیر قرطبی مانا کرے دڑے رو بہترین تعقلون لکی تعلمو معانیه و تفهمو ما فیه، در پرتاسو ردی پا معنا بانی پویا شئی و تفهمو ما فیه، او پا دی که کم احکامات اللہ تعالی را لی گری پا غی بانی پویا شئی پا عربی جب کردی رو پارا دی، لکا عربی زبان دا واضح زبان دی. نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران، دی آیات کی صداقت دا قرآن کریم او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے، او قرآن کریم تا احسن القصص ولی شعر دے، ذکر بدی کہ حکمتنا مسائل احکامات دا ډیر زیاد دی. نحن نقص علیکا منگا بیانو پتابانی احسن القصص خیستہ بیان خیستہ واقعہ بما اوحینا الیکا هذا القرآن، پدی وجبان لی اوحینا الیکا چی شروع کری دی منگا تا تردی قرآن کریم و ان کنت من قبله لمن الغافلین، دو معنی علماء ذکر کری دی یا ان پخپل معنی سر دی، اگر چوی تا دراتلو مخ کی دراتلو دا قرآن کریم نا لمن الغافلین دا بی خبر نوی، قرآن چی تا تنورا غلین تا بی خبر وی. دوی مانا ذکر کرده تفسیر جلالین، اغوی دا ان مخففتن وی دا ان مخفف عن المستقل لے ناغب یمانا دا سکڑی دا وَإِنَّهُ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ او یقیناً او یقین وَإِنَّكَ او یقیناً تَوِي مَخْكِي دَ نَازِلِ دَرَوْ دَرِ قُرَانِ كَرِيمْنَا لَمِنَ الْغَافِلِينَ خَامَ خَاوِي دَ بِي خَبَرُنَا نو ان یا خپل مانا سر دی او یا پا مانا دا ان سر دی اذ قال یوسف لابیه یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا دی آیات کی ذکر دا خوب دا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دا دا خوب سبب گردے دلے دے پار دا راتن کی واقعہ را پارا یوسف علیہ السلام خوب لیدلے وے ما یول سٹوری ولی دل بخوب کی نور میں ولی دا سپوک میں ولی دل او دا ما تا سجدہ کیا یول سٹوری او نور او سپوک میں ما تا سجدہ کیا نو یول سٹوری چدی پا سٹورو کی رنا کمی پا نسبت دنور او دا سپوک میں بان دا یول سٹوری دا تعبیرو دا یوسف علیہ السلام دا ورونونا زکا پس دا توبی دا ویستلونا پا غی کی جکم رنا را غلی وانو آغا دا نور او دا سپوگمین آغا رنا کم وان او نور دا تعبیر دے دا یعقوب علیہ السلام نا چی آغا پلارو زکا آغا دا اللہ تعالی پیغمبرو او دا پیغمبری رنا آغا کاملی نور دا ہدایت او نور دا پیغمبری او دا نبوت آغا کاملی او سپوگمی کی اشارہ و داغی تعبیر دا دی مور و او دا یوسف علیہ السلام دا مور نور دا ولایت آغا کمو پا نسبت دا نور باندی نور دا ولایت و آغا نو دا آغی تا بگی اشارہ دا اذ قال یوسف و کل چویل یوسف علیہ السلام لیابیه اخپل پارتا خوب لیدل چی دی پا حدیث کی راغلی دی وی دا مبشراتو نا اس بل شی پاتی ندے سیوا دا خخوبون نا خخوبون چیلی دا مبشرات دی او نبی علیہ السلام ویل یراہ الرجل الصالحو بیا چی کلا یو خوب نیک سڑے وینی دا مبشرات دی دا او بل حدیث کی راغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اصدقکم رؤیاً اصدقکم حدیثا چوک چی پا وی خوانی سمر رشتونی داغی خوبم بیا رشتونی او چوک چی پا وی خوانی سمر دروغ جنی نداغی خوبم بیا زیاد رشتونی نی اصدقکم رؤیا اصدقکم حدیثا امام قرطبی دا غروایت دیگر کرده اذ قال یوسف و کل چی ویل یوسف علیہ السلام لیابی پل پلار تا یاوتی پلارا انی رأیتو احد عشر کوکبا انی رأیتو یقیناً ما اولید الپخوب کی تفسیر جلالین سردر تکیل انی رأیتو پی المنام یقیناً اولید الما پخوب کی احد عشر کوکباً یول سطوری والشمس والقمر نروس وگمی رأیتو هم ما اولید لغی لرالی ساجدین چی ما تخکد کی دن کی دی ما تسجد کون کی دی قال ویل پلار دا یعقوب علیہ السلام قال ویل پلار دا یوسف علیہ السلام یعنی یعقوب علیہ السلام یا بنیا اے بچیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک ما بیانو دا خپو دا خوب دی ورونو خپلو تا و یکید لک کیدا نو منصوبہ جوړ کی استاد ضرر د پارا کیدن منصوبہ ان شیطان للانسان عدو مبین یقینا شیطان دا انسان دا پارا دے دخمن کارا وی دا خوب چاہتا ما بیانو نو دی آیات کی یعقوب علیہ السلام ادب خود یوسف علیہ السلام تا یو سو خبری معلومی شولی دی آیات نا یو دا چی بازی خوبونا پٹ ساتل پکار دی یو دا مسلم معلوم شولا دویم دا چی پا ہر مسلمان منی لازم دی چی خپل اور مومن مسلمان تا تنبیح ور کی دا پار دا بچاو دا تکلیف در پارا چی را تکلیف ناغبت چی در ایم مسئلہ دی آیات ندا معلوم شولا کل چی دیو انسان نیرا کی دلیشی چی دا با دی بل مسلمان تا یرا دی بل مسلمان تا با تکلیف او ضرر ورکی نو آغی تا داویل پا کار دی چی را دن زان ساتا او دا با پا غیبت کی نرازی لکه ته پوهېږې یو سړی په مجاهدینو پسې ورپسې دی په یو مجلس کې د هغې بده ویلله او داسې چل وله او منصوبه جوړه کړې ده نو ته مجاهدینو ته د هغې خبر ورکړه دا ګنا نه ده د هغې بد هم نه دی دا صحیح دی او څلورمه خبره دې آیت نه معلومه شوله چې د یوسف علیه السلام ورونه هغه پیغمبران نه وو ځکه حسد یې کړی او د یوسف علیه السلام سره او حسد دا ګنای کبیره ده او انبیاء علیه السلام د ګنا نه پاکي دا څلور مسلې د دې آیت نه معلومې شولې لا تقصص رؤیاک مه بیانوه دا خو خپله علی اخوتک په ورونو خپلو باندې حدیث کې راغلی دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي کله چې یو مؤمن مسلمان یو خوب ویني چې ښایسته خوب وي نو فل یحدث به هغه د یو چا ته بیان کی چې هغه د خوب په تعبیر باندې پوهیږي هغه ته بیان کی او کله چې یو مؤمن مسلمان بد خوب ویني نو نبی علیه الصلاۃ والسلام وی چې کله رایق شي ډډه دې بدل کی اړخ دې بدل کی او درې کرتری چپ طرف ته د لاړو د توکلو شکل جوړ کی یو لاړی توکل دی اوس په کارپیټ کې یا په جماعت کې ودی بیا لاړی توکی نه اسې شکل جوړول دغه داسې چلوش او دریم نبی علیه الصلاۃ والسلام وی چې اعوذ بالله دی وایا او څلورم دا چې ولا یحدث بها احدا وی چا تری دا بیان یم نه نو دا نبی علیه الصلاۃ والسلام دا ہدایت بیان کړل او بل حدیث کې راغلی دی امام ابن کثیر هغه روایت ذکر کړی دی استعینوا علی قضاء الحوائج بکتمانها کزان یو مقصد ته رسول غواړی نو خپل ډیر کارونه د خلکو نه پټ وساتی راز چې دی وساته خپل مقصد ته به ورسیږي او راز چې دی ونه ساته نو خپل مقصد ته بیا رسیدلی نشي لا تقصص رؤیاک علی اخوتک نن سبا خلق چې خوب ویني بس چې څوک ییني بس هغې ته وایه هغې ته وایه او بیا بې علمه مبتیانو پتو والا تعبیرون والا هغه ډیر زیات شوي دي بس چاته چې خوب وی لکه دا نشته رې په چا کې زه په دې باندې نه پوهېږم بس چې هر قسم تعبیر ویسته بس هغه وباسي الان کې په احادیثو کې ردی ذکر راغلی دی چې څنګه تعبیر دې ویسته الله تعالی هغه شان دې کې بیا کوي علماء لیکلی دی ابن سیرین رحمت الله علیه چې ډیر لوی عالم دی تعبیرونو د ابن سیرین رحمت الله علیه په باره کې راغلی دی چې امام ابن سیرین رحمت الله علیه ته خلق راتل او خوبونه به ته بیانول یو ځل یو بوډۍ زنانه راغله او امام ابن سیرین رحمت الله علیه په مجلس کې نه و مریض دی هغه بوډۍ ویل چې امام ابن سیرین څه شو هغې ورته وویل نشته رې مریض دی نن درس ته نه دی راغلی یو طالب العلم و چې هغه د امام ابن سیرین رحمت الله علیه سره ډیر وخت ناست و هغه ورته وویل کومه خبره یې ماته ووایه وی ما یو خوب لیدلی دی چې د هغې تعبیر ماته بیان کړي وی زه هم اوس د هغې نه څه کم نه یم وی ماته ووایه زه به ورته بیان کړم تعبیر هغې ورته وویل صحیح ده تعبیر وی خوب مې داسې ولیده چې زما یو زوی دی او دا خپل زوی اینما چې اول دا د خپل کور ټولی اوبه وڅکي او بیا د په کلی کې په دې علاقه کې د کور خوا ته چې کومه وله ده هغه اوبه وڅکي هغه ټولې ختمې کړي او بیا سین دی بیا دریاب دی خدا ټولی اوبه وڅکي او بیا هم نه مړیږي وی دا خوب مې لیدلی دی چې د دې تعبیر به صحیح بزرګو ته ویلله وی دا خو آسان خوب دی وی د دې تعبیر خو زمونږ نه تپوسه دې کې استادان مه کړه و دومره وی دا خو زه اوس د دې تعبیر دلی ویستلی شم وی ښه وی د دې خو الله دې پکې وی خیر راپېښ کړي بوډۍ به یې خو ده سیده شي ستاسو دا زوی به مریض شي نو دا مرض به لږ لږ زیاتیږي زیاتیږي زیاتیږي تر دې پورې چې دا بیخي ختم شي نو دا تعبیر او تویسته بس خبره خلاصه شوله بوډۍ هم خفه ده زنانه لاړله بوډۍ انتظار کوي یو څو ورځې بعد یې هغه زوی مریض شو وی ګرځه او ډېر خو اخره دا چې هغه وفات شو هغه زوی بیا هغه بوډۍ زنانه مجلس ته راغلله او ډېره جړه کوي فریاد کوي بیا راغلله ابن سیرین رحمت الله علیه په هغه ورځ باندې مجلس کې ناستی خپله ابن سیرین رحمت الله علیه ورته وایي بوډۍ وایي څه خبره ده وایي زوی مې وفات شوی ده راشه جنازه یې وکړي او وایي هغه خوب دی چې هغه کم تعبیر ستا هغه طالب ویستلی او هم هغه ابن سیرین رحمت الله علیه پوښتنه وکړله وایي څه خوب دې لیدلی وایي درته کم تعبیر ویلی هغه ته خپل خوب وایا تعبیر او ته وایا د طالب تعبیر او تبیه وایا نو امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ ویل وته چې وستا سره سو کمستانه قصاص واخلم کنا سره سره وکم ور دې خوب تعبیر خدانه دې دتا کم مستلې دې د دې خوب تعبیر دادې چې الله تعالی دې بوډای ابیل دا یو ځای ور کړو دا چې دا اوبس کی او دا پې نه مړیږي نو دا علم دې علم مانی سوک نمڑی گی حدیث کے راغلی دی من ہو مانی لا اشبعانی من ہو من پی العلم لا اشبع منها دا دی تعبیر خو پا حدیث کی ذکر شوی دی نو دبا اول پا دی خپل کلی و پا خپل پا کور کی بے اول علم حاصل ہو بیا با کور نا خپل کلی و علاقی کی کم علمائی دا غینا بے علم حاصل ہو او بیا با دی دیر ملکون تا سپر کرد وی خلیکین بیا با هم دا پا دی علم مانی مور شوی نوی بلکہ پا علم مانی خسوک نمڑی گی دا علم پا طلب کی باتر دا مرگ پر دا سپاتی شوی ویر دی تعبیر خدا دے نن سبا ما دا دی خبری پا بارک دیر کتابون وقتل اکثر خلق مونگ تا تعبیرون دیر زیاد را لگی دا خوبون چر دی تعبیر بینک پا 500 خوبون کی زر یو تعبیرون نبیانو نیاتر نپویگم پاگی بانی ولی بیانو مسی پا دروغ بان بیا پسی سو کتابون او گورم چی داغی خواه و شای و خبر را تا معلوم شی او سوچ پی کر پی اوکم بیا زمازه ان که دسی راضی خود را بل چان پختنه و که خیر دسی خبر علماء کرام ولی کردی او دا کار میره کم مخنه شروع کرده دی پا کتابونو که می دا او قتل چی بغیر دا علم نا چی تا دا خوب پا تعبیر بانی نپویگی او تعبیر دیر خوب بیان که دا دسی گناهی کبیره دا لکه سرنگی چی او سړی د علم د علم دین په مسله باندې نه پویږي او بیان کی نو په حدیث کې راغلی دی کنه چې من افتا وی غیر علم چا چې بغیر د علم نه د وی خبرې په تو مسله چاته بیان کله نو قیامت کې به دا وخکی او دا د اور په د په اور باندې به دا وسوځول شي دې ته به لوګام واچول شي د جهنم د اور نو اس دا کما خبر دا چې ته یو چاته وی ته دا وس ما لپاره کما یو بدیت لري چې زه چاته دا ویم چې ما ته تعبیر د خوب تعبیر ما ته نه دی معلوم خو نه دی راته معلوم کنه بس خبر اخلاص شوله کبله کما مسله ای اگر ته وای چې وای ګورم د کتاب کې ځان به وکړو ما غبا کاغم را ته نه معلوم دا صاحب خو نه دی دا خو بدی خو نه ده ولی مونږ خو سره دی داوا نه کړی چې مونږ یا پیغمبران یا صحابه کرام یو او یا چې د اولویت داوام کړی چې هر څه مونږ ته معلوم نظما اس پدی کی عادت دار ہے چکل یو سوک دا دا خوب خبر او کی نو زد بلی و عالم نہ پختنہ کوما بیا و تویم چما ملگر تو اڑان دے کا اگہ دسی تعبیر وے زت نیم خبر ز پدی من نہ پوی نو دیک ڈیر جت احتیاط پکار دین تا سم ڈیر جت احتیاط او کئی پدی لا تقصص رویا کا علی اخوتک ما بیا نوا دا خوب پل علی اخوتک پورن خپل وان نی پے کید لک کیدا نو تدبیر او منصوبہ بجوڑا کی استاد ضرر دا پارا کئی دن منصوبہ جوڑاول ان شیطانا للانسان عدو مبین یقینا شیطان دا انسان دا پارا دے دشمن کارا وکذالک اجتبیکا ربکا کذالک اشارہ دا دے آیات کی تسلی ورکی یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام تا پدری اتیدون بان دے خلاصہ شولا کذالک کما اکرمکا بالرؤیہ امام قرطبی ذکر کړی دی ذالک ترجمه بس دکوي کما اکرمک بالرؤیا لکه سرنګی چې الله تعالی عزت در کتا لرا ستا په دی خوب باندې یجتبی کا ربک ان غرکی بتل را رب ستا ستا رب تا غرکی د کار د دین د پاره و یعلمک من تاویل الاحادیث یو خی بتا تا د حقیقت د خبروننا من تاویل الاحادیث دو تفسیرونه مفسرین بیان کړی دی یو معنی ذکر کړی دا من تعویل الاحادیث نه مراد تعبیرونا د خوبونو تی مراد دی تفسیر جلالین ذکر کړی دی من تعویل الاحادیث من تعبیر الرؤیا تبا الله تعالی به تا تر دی علم درکې چې تبا د خوبونو تعبیرونو باسي او دا په وحی سره او دا سره معجزه ده دوی معنی ذکر کړی دا مفسرینو وکذالک اجتبیک ربک و یعلمک من تاویل الاحادیث او خیبتا تا تاویل الاحادیث نو مراد واقعات او دلیلونه د توحید د الله تعالی واقعات د مخکینو پیغمبرانو تی مراد دی من تاویل الاحادیث واقعات د مخکینو پیغمبرانو د مخکینو امتونو هغه واقعیت مراد ويعلمک وخیبتا تھا من تاویل الاحادیث د حقیقت د خبرونو د مخکینو انبیاء علیہ السلام نه ويتم نعمته علیک او قربک الله تعالی خپل مهربانی پتا باندې دین مراد څه شه ويتم نعمته تفسیر سمرقندی دو معنی کړی دی یو ماندار کہ یتم نعمتہ علیکا یعنی یثبتک علی دین الاسلام او تاب مضبوط کی پا دین اسلام ماننے دام دا اللہ تعالی یولی مہربانی دا دو معنی یتم نعمتہ علیکا بالنبوتی اللہ تعالی بتال را پیغمبری در کئی و یتم نعمتہ علیکا و پربک اللہ تعالی خپل احسان پتا بننی وعلى آل يعقوب وأولاد يعقوب عليه السلام من كما أتمها على أبويك لك سرنگي پورا کړی دی د احسان په نیکونو ستاوانی من قول او مخکره دینا چې ابراهيم عليه الصلاه والسلام دی ابراهيم عليه الصلاه والسلام او يعقوب اسحاق عليه الصلاه والسلام دی ان ربك عليم حكيم يقينا رب ستاده عليم پوي پوي دی امام قرطبي وي عليم بما يعطيك تعالی چې صدر کوي الله تعالی پاغي باندې پوی دی حکیم الله تعالی حکمتونه دی فی فعله بکا ستا سره چې الله تعالی سره کوي نو الله تعالی داغي پاغي کې د الله تعالی ډیر حکمتونه دي حکیم فی فعله بکا ستا په باره کې چې الله تعالی سره کوي پاغي کې د الله تعالی ډیر زیات حکمتونه دي لقد کان فی یوسف او اخوتی آیات للسائلین اس دی آیات کے اللہ تعالیٰ ذکر کئی اشارہ اغا پیدو تا چی پا واقعہ دا یوسف علیہ السلام کی موجود دی اللہ تعالیٰ اغا پیدو تا اشارہ کئی لقد کان فی یوسف یقینا نشت دی پا واقعہ دا یوسف علیہ السلام کی و اخوتی و داغی دورونو کی آیات لسائلین آیات عبرتنا لسائلین دا پار دا تپوس کون کو دین مراد سے شیرے آیات لسائلین دو جوابونو دو مطلبونو ذکر کړی دی مفسرین یو خو عام مفسرینو هغه دغه ذکر کړی دی وضاحت ذکر کړی دی د اسائلین نه مراد مشرکین عرب تی مراد دی مکی والتی مراد دی دا مشرکان راغله او د نبی علیہ السلام نه تپوس وکړه او دا خبره تو کله چی خود مشرکانو چې دا خبره کوله نبی علیہ السلام ته نو دای په خورده نه د یهودیانو باندې کړی و یهودیانو ته دا سوال خودلې وی تاسو لاړ شي او د دې پیغمبر نه دا تپوسو کوي هغه پوښتنه دا وای د بنی اسرائیل اصل وطن هغه شامو نو دا بن اسرائیل د موسی علیہ السلام په وخت کې بیا مصر کې دا څنګه اوسیدل اصل زید بن اسرائیل اولن هغه شام دی نو د موسی علیہ السلام په زمانه کې دا بیا مصر ته څنګه تللی دی بیا د مصر نه بیا هجرت کړی دی او هغه قصې قطاری مخکې قرآن کریم کې هغه ذکر شوی دی نو حاصل د جواب دا دی چې سرنگی چی ارونا دو یوسف علیہ السلام دو یوسف علیہ السلام سر حسد وکا او آغای دا ملک نویستا دری ورد یوسف علیہ السلام پا کوئی کی دیر اکلی آخر دا چی یوسف علیہ السلام بادشاہی تا ورسید او بیا ارونا دا غینا ما پیو غختلا ارونا دا غینا ما پیو غختلا او یوسف علیہ السلام تو اللہ تصریب علیکم اليوم اغیو تا ما پیو اکلا او ورونه د یوسف علی السلام هغه تابع شول د یوسف علی السلام نو دغه سیدا نبی صلی الله علیه وسلم بعد مکینا مکی والو باسی او درې ورځې بعد درې شپې بعد په غار کې تیرې او بیا بعد نبی علی السلام الله تعالی غالب کړي او دا مکی والو بعد نبی علی السلام نه مافي غواړي او نبی علی السلام به توي چې لا تسریب علیکم اليوم اغه به تابع کی نو هم دغه صفت خیمه کې کې وشوله نو حاصل دا دی چې صحیح ده چې بنی اسرائیل او اصل وطن اغه شامو خو مصر ته دیو هجرت کړي او خلکو ایستلیو لکه سرنگی چی یوسف علی سرات و سلام سراغی حسد کردیو مصر تا چی دیو تلیو نو دا پا وینا دا یوسف علیه سرات و سلام بند ورست دا آغی تفصیل لازی کنم پر واقع کی واتون بی اهلکم اجبعین خپل ټول اهل و عیال چی ریاغ ما تراولی نو یوسف علی سرات و سلام دا ویستلی شوی و دا خپل زینه دری وردی پا کوئی کی تیری کلیوی دا حسد دا ارونو دا وجینا پی پیغمبر تبا میستلے کی گی دری وردی و پغار کی تیرے نستا اصل زیخ پل مکہ دا خود بیا پا مدینہ کی روسی گی آیات اللی سائلین لقد کان پی یوسف آیقینا نشت دے پا واقعات یوسف علیہ السلام کی او دا ارونو دا غی کی آیات اللی سائلین عبرتونا دا پار دا تپوس کون کو نو بدی کی عبرتونا شت دے نو سائلین نو مراد دا مشرکان دی چاگی دا غسوال کڑے او پا لمسی دا یہودیانو باننی یو بل مانا جی کر کڑی دا تفسیر سراج المنیر دیر بہترین مانای کڑی دا وی آیاتن لسائلین آیاتن پا مانا دا علاماتن و دلائلو علا قدرت اللہ تعالی لقد کان پی یوسف آیقینا نشت دے پا واقعا دا یوسف علیہ السلام کی وائق و تیو دا غی دورنو کی آیات اللی سائلین علامات و دلائل دا قدرت دا اللہ تعالی دا پارا دا تپوس کو ان کو پا دیکی دیر دلائل دا قدرت دا اللہ تعالی شت دے او علامات شت دے پا توحید دا اللہ تعالی بن اذ قالو لیوسف و آخو و حب و الہ بینا مننا و نحن عصبا انا بانا لفی دلال مبین وسا شروع شو تفصیل دا واقعہ دا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام او دا پا دولس مقامات بانی دا مشتمل واقعہ دا یعنی اصل کی دا واقعات دولس واقعات جڑی دولس مقامات دی بدے کی دولس سٹاپو ندی پکی پا دولس حصو بانی دا واقعہ تقسیم دا اول دا دی دینا تر دا اطلسم آیات پوری دا اولنے سٹاپ دے دا دی آیات نواخلا تر دا اطلسم آیات پوری دا اولنے مقام دے اذ قالو لیوسف و کلچویل دیو لیوسف و خامخا یوسف و اخوه و رور دا غاچ بنیامین دے حب و الہ ابینا دیر خوخ دے زمانگا پلارتا مننا زمانگنا و نحن عصبا و حال دارے چی منگا پورا ڈالیو پا دی آیت کی توعن دا زامنو دے یعقوب علیہ السلام دے پا یعقوب علیہ السلام بن وی زمانگا دا پلار دا یوسف او دا غد ورور چی بنیامین دے دا غی سر زیات مینہ کیا دا گناہ کبیرہ وکلل زکا پا پلار بانی بدگمانی وکلل پا غی بانی تو عنو کو اذ قالو کلچی ویل دی اولا یوسف و خاما خا یوسف و اخوه و ورور دا بنیامین احب و الابین اگر دیر خوخ دے زمونگ پلار تا مننا زمونگ ناوالہن و عصبہ و مونگا ڈلیو مضبوطا ان ابانا یقینا پلار زمونگا لفی ضلال مبین خام خواہ پا سادگی اخکارا کی دے دا سادہ سڑے دے پس بانی نکوی اگر دو کسان دیو مونگا چرے لوی اڈلیو او دا غی سر امین زیادتا دا دیر سادہ سڑے دے تفسیر سراج المنیر دے دے کہ خوض آہد دیگر کڑے دے امام قرطبی تفسیر مدارک دا وضاحت ذکر کھڑے دے ودی دے کہ زلال پمانا دا زلال د دین نه مراد گمراہی نه مراد پدے کی دا معنی ولی او ایک چرتا دغه معنی مراد شی نو نسبت تا نو پیغمبر تا دا گمراہی نسبت کول دا خو کوپر دے دا خو بی دینی دے نو بیا خو دا رونو دا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کوپر کڑے دے ذکر یعقوب علیہ السلام د اللہ تعالی پیغمبر دی واغی ته نسبت کول د گمراهی دا کو پر دی نو دا معنی پر دی کنه د مراد اوګد عبارتونه دی خو حواله تو لیکي دا لیکري دی امام قرطبی تفسیر مدارک او دغه سی تفسیر سراج المنیر هغه ذکر کړی دی ویل زلال فی الدین دی ذکر زلال نه مراد زلال فی الدین تی مراد نه دا معنی دی ذکر نه مراد خانو کوم معنی مراد ده نو سرا شیزر تا یسو عبارتو نویم دا ذکر تا داویم اس یعنی چی دغ معناو که انو بیار دیر مشکل سر مخشه این ابانا یقینن پلار دمونگا لفی ضلال مبین تفسیر ماوردی معنا کرده لفی ضلال مبین لفی خطوئین من رأیه دا پر اخپل رایا کی او پر اخپل سوچ پکر کی دا خطا دے لفیز والعلم مبین چې د یوسف او دا غد اورور سره چې بنیامین دی دا غی سره مین دا زیات دا لفی خطوئن فی رأیه من رأیه دا پر اخپل سوچ پکر کی خطا دے دا مانا دا یو بل مانا ذکر کړی دا تفسیر ماوردی ان ابانا یقینان پلار زمونگا لفیز والعلم مبین لفی محبت ظاہرت خام خا دا پا غخکار محبت کرے دا غدوانو سرا پا غخکار محبت کرے لکا دسی محبت رے دا غی سرا چاگا پٹ نرے بلکہ آگا بالکل غخکار دے زمونگا سرا زیادت مینہ کرے لفی محبت ظاہرت تفسیر مدارک مانا کرے دا لفیز والعلم مبین لفی غلط پی تدبیر امر دنیا دا غلط دے دا خطا دے پا تدبیر دا امر دا دنیا کی پی تدبیر امر دنیا ولی نو دا دنیا قانون دا دے چی پلار پا اولاد کی دا حق چا سر مینہ کئی چی آغا دا دنیا پا اعتبار سر قوی مٹوری طاقتوری نو منگای وڈلیو او یوسف علیہ السلام خو کمزور دے دا سنگ دا غی سر مینہ کئی لفی غلطوین فی تدبیر امر دنیا دا دنیا پا تدبیر کی دا پا خطائی بانی دے پا غلطی بانی دے دا لفیز والعالم مبین بلا معنی ذکر کردی دا تفسیر سراج المنیر اغوی لفی خطوئ بین فی ایثار حب یوسف و اخیه چی یوسف علیہ السلام سر دا زیات مینہ کین لفی خطوئ بین دا پا خطائی اخکار کردی ان ابانا یقینا پلار زمنگا لفیز والعالم مبین خامخا پا سادگی اخکار کردی سادہ سڑے دے یا دا پا محبت اخکار کردی یا دا ساده دے دا دنیا پا کار بانی نا پویگی پا کاردار اچ پا اولاد کی دا آغا شا سرمین اوکل لیشی چاگا قوی او زمونگ قوت او طاقت دا پا نسبت بانی زیاد دے اقتلو یوسف آویت رحوهو نو او جن یوسف لرا یا اغر دو ایغی لرا اردن دا سی اوزیتا دا سی اوزمکیتا یخلو لکم وجہ ابیکم چی خالیش تاسو تا مخلپ لارساسو پا دی آیات کی ذکر دا مشوری دورون دا یوسف علیہ السلام دے دا غی دورہ کول دا پار نو یو خبر دا اکلا لچی وی دا قتل اول پکار دی او دوی ما خبر دا اکلا وی که قتل نی نو بل زیتا دا دی ملک نلری کول غواری او دا سر پار یخلو لکم و جوابی کم مبسرینو لکلی دی دا آیات دلیل لے پر خبر باننے چی پا باطلی طریقی سرا جائز شے حاصل اول دا غلط کار دے دا یو مسئلہ بر تدیدہ کی ویم دیر پا اختصار سر ارتویم دا دا جمہوریت پا باز کی دا پا کار دا مستشرقینو دا یو قیدہ ذکر کردی در زان نا مستشرقینو مستشرقین حاغ چاہتا وی چی زان خکارکی مسلمان او کارونا دا کپر کئی مستشرقین آغا خلق دی چا آغا زان خکار کئی مسلمانان او آلکار دا کافرانوی دا مزی اخیر دا چا سری سگنل دا چا سری دا کافران سر اختیارات دا غی سری خدا تا تزان مسلمان خکار کئی جزا مسلمانی موضا دا کار کوم خبر دا کپر کئی او یی مسلمان بس دا غی تولی کئی مستشرقین پا قرآن ما نپویی گی پا حادیث ما نپویی گی آغی دا یو خبر ذکر کری دا دا جمهوریت دا پارا اغوی وی مقاصد پا وسائل باندې اثر انداز کیدل شي مقاصد وسائل پر اثر انداز ہوتے ہیں وی مقاصد پا وسائل باندې اثر انداز کیدل شي سمانه وی کله چې ستا مقصد نیت دی صحیح نو اگر کدا غیر پارا وسیله هر څنګه استعمال کی نو چونکہ ستا مقصد خو صحیح دے اغنیت دے صحیح دے نو وسیلہ و تکار سنگ استعمال کی ویدہ صحیح دے لکہ مثلا وی جمہوریت کی تدا نیتو کا چیز پا دے بانی دا اللہ تعالی دین راولم نو بس ہرا دا انتخابات اللہ رو تا اختیار کردی کس خبر نیشت دے نعوذ باللہ من ذالک یو سلے دا وی چیز دا زنا کوم پا دے بانی پیسے گٹم جماعت پا پی جوڑ کما وی ودی کی کنا دا مقصد خو صحیح دے کنا دا جماعت جوڑی پا دے بانی نمونگوی دا خبر غلط ہے دار شریعت نا خلاف دا لگا سرنگ چھے یو مقصد دی صحیح دے دا غیر پارا با واسطہ و وسیلہ ہم چا استعمال ہے صحیح باوتا استعمال ہے نو دیدے کی دیو دا خبر اکڑا یخلو لکم وجہ ابیکم دیر پارا چی خالی شی تاسو تا اما خدا پار دا فلار ستاسو یخلو لکم، امام قرطبی معنی کړی دا یخلص لکم، چې خالص شي ستاسو د پاره، مخه د پاره د پلار ستاسو، ستاسو د پلار توجه تاسو ته راوګرځي. نو دا خو مقصد صحیح دی، اوس یو بچی د خپل پلار مخه ځان طرف ته راوګرځي دا صحیح ده مقصد، خو دې لپاره به وسیله هم شرعي استعمالی، دا نه چې خپل ورور بل قتل کی او پاغې پوسته باندې خپل د پلار مخه ځان طرف ته راوګرځي، دا به نه کوي. نو یو د دې آیات نه دا خبره معلومه شوله، وتكون من بعده قوما صالحين، او شیبه تاسو ورستر دغنا خلق نیکان. صالحین تفسیر بیضاوی معنی کړی دا تائبین الی الله عما جنیتم، تاسو چې کوم جنایت وکړی دا غینه به توبه وباسی الله تعالی ته. په دې آیات کې یو بل خبره معلومه شوله، په دین نیت باندې گناه کول چې ورستو به توبه وباسم دا کار ناجایز دی. ته یو گناہ کې او په دین نیت باندې کې چې مړه ورستو واسم توبه وباسم خیر دی، نو دا کار ناجایز دی. او تاسو که یادی تاسو ته نو مخکې مې ورته ویلي غالبا اوومه سپاره چې شروع کېدله، د فاسد زړه پنځه علامات دي، پنځه علامات دي د فاسد زړه. یو علامه په هغې کې داره چې یو انسان ګناه کوي په نیت د توبې باندې چې وروسته بیا توبه وباسم، په دې امید باندې چې توبه به وباسم، دا د فاسد زړه علامه ده. او بله مې ورته ویلې وه چې علم زده کوي خو لیکن عمل پرې نه کوي، دا د فاسد زړه علامه ده. او بل دا چې عمل کوي او په هغې کې اخلاص نه وي، دا د فاسد زړه علامه ده. او بل دا چې رزق خوري د الله تعالی او د هغې شکر نه ادا کوي، دا د فاسد زړه علامه ده. او بل مړی خښي او د هغې نه عبرت نه اخلي، دا د فاسد زړه علامه ده. وتكون من بعده او شی به تاسو وروسته دغه کار نه قوما صالحین، خلق نیکان، یعنی تائبین الی الله عما جنیتم، توبه به وباسئ دغه جنایت نه. من بعده ورستو د قتل د یوسف علیه السلام نه، قال قائل منهم ویل یو وین کی داغینا لا تقتلوا یوسف، موج نه یوسف لرا والقوه پی غیابت الجب، او واچو یاغی لرا پډړ د کچ کوی کی، یو کچ کوی یو ګوری داغی یو ډډ زیته یو غورځوی، یلتقطه بعض السیاره روا بخلیغی لرا باز قافلی والا، ان کنتم فاعلین، کتا سو یکون کی دغه کار لرا نو بیا دا کار وکئی. وی قتل خودیر ظلم دے، دا یغ مشر ورورو مشر رو رہ دا خبر وکړه، وی وجن یما وج وجر خودیر ظلم دے، البتا کزان ته خلاص وای نو یو ډټ کوی ته وګور دا، یو جوور کوی ته وګور دا، بس ځان لوي خلق را واخلی، مونږ به اخلاص شو، زمونږ مقصد به حاصل شي، او ځان په ډیر ظالمان کونه چې قتل وکړو. فی غیابت الجب، پر ڈٹ د کچ کوئی کی، یلتقطه یلتقطه الیکی گی، یاخذه لقطا، یو شی مندلی شوی راخستل اغی تو لقطا. بعض السیارتی، ابن کثیر رحمت اللہ علیہ معنی کری دا بعض السیارتی المارتی من المسافرین، اغا خلق چی اغا ور تیری گی پا یو کوئی باندی، اغا بی زندر اغا خلی. قالو یا ابانا مالک لا تامنا علی یوسف، اس دی آیات کی ذکر کئی بیان د مکر د ورونو د یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، تدبیر جوړ کاغی ته طریقې ته جوړ کړله، وې دا په ست طریقه باندې د پلار نه لری کو او بیا ته دغه طریقه را جوړ کو. قالو ویل ورونو د یوسف علیہ السلام، یا ابانا ای پلار زمونږه، مالک لا تامنا، سوجدا چې ته اعتبار نه کې په مونږ باندې، اعتبار او اعتماد را باندې نه کې، علی یوسف په واره د یوسف کې، و انا له لناصحون، او یقینا مونږه د خامخا خیر خوایو. تفسیر سراج المنیر ذکر کړی دی، لناصحون قائمون بمصلحته وحفظه، مونږ با قائم یو د په مصلحت او د په خیر خواهی باندې او د په حفاظت باندې. مفسرین لیکلی دی دی آیات کې وای دی دا کار چې وکړه نو ډیر په گناهونو باندې مشتمل کار وکړه. یو خدا چې صلی رحمی دا غی لحاظ ونه ساته، او دویم نافرمانی وکړه د مور او پلار، او دریم دارې په ماشوم باندې شفقت او مهربانی ونه کړله، او دریم په امانت کې هغه دروکه، او څلورم دروغ ویل، او پنځم دارې چې وعده خلافی وکړله، دا پنځه گناهونه دا نتیجه سره دا د حسد نتیجه ده. حسد یو یو د صله رحمۍ لحاظ یونک، دویم د مور او پلار نافرمانی وکړله، دریم په ماشوم باندې شفقت ونک، او څلورم په امانت کې خیانت وکړه، او پنځم د وعدې خلاف یې وکړه، او شپږم دروغ یې ویل. دا شپږ گناهونه پر یو ځای کې جمع شول. دا ولی دا نتیجه د حسد، څوک چې حسد کوي هغه به دا گناهونه کوي. ارسله معنا، ولی گدے زمون سرا، غدن سبا یرتع، خوراک بو کی ویلعب او لوبی بو کی، و انا له لحافظون، او یقینا مونگا دل را خامخا سو کی کون کیو، مونگا ردا حفاظت کون کیو. تفسیر سراج المنیر وی دے سمانا دا حتی نردوه الیک سالما، روغ بیرت مونگا را ورستان ورس مقصد دے نردوه الیک سالما، روغ بیر تر رسون نور ستا مقصد دی. یرتع رتعن په عربی کې ولیکيږي سریدلو ته، رعی ولیکيږي په عربی کې سریدلو ته. نو څه معنی ده؟ په کله کله داسې وشي په دې غرونو کې بعضې میوي وي لکه مماڼې دي وغیرہ، یا نور چیزونه په غره کې بعضې چیزونه کیږي چې هغه خلک یې خوري، کورے دی هغه کورو کې هم دانی کیږي هغه هم خوړلی کیږي، مختلف چیزونه په غرونو کې کیږي. یرتع خوراک بو کی ممانی وغیرہ دی پغر کی کم سیزون کی، و انا له لحافظون، و یلعب او لوبی بو کی، و انا له لحافظون، او یقینا منگا ددا خام خاص او کئی کون کی سوکی داری کون کی. قال ویل یعقوب علیہ السلام، دی آیات کی حزن دا یعقوب علیہ السلام ذکر کی پا جدائی پا پراقت دا یوسف علیہ السلام باننے. قال ویل یعقوب علیہ السلام، انی لیحزننی، یقینا خپکی دے مالرا، ان تذهبوا به چی بوزی تاسو دلرا، و اخاف ان یاکله الذئب، یریگم زا چی او بخری دلرا شر مخو، انتم عنہ غافلون، او تاسو بار دنا بی خبر ہے. اسنه شرمخان پا غزم کی کڈیرو، وی اسنه چی شرمخان مات کی، تاسو با غافل ہے بی خبر بے، او اسنه چی دائی خوڑلی. نو یعقوب علیہ السلام نپوید چی اغا د زنګل شرمخ به ونه خوري، د کور شرمخان به وخوري. نو قالو اغوی له ان اکله الذئب، کچری اخوري د شرمخ، و نحن عصبه، حال داري چې مونږه لوی ډلیو، انا اذا لخاسرون، یقینا په دغه وخت کې و مونږه تاوان والیو. دا چې رسې شرمخان خوري، مونږ خدا په مخه ګډي بيزي چې غرته بوزو، دا خو بیا مونږ ډیر دی تاوان وکوم، ډیر دی تاوان واله شو. تفسیر المراغی مانا کړی د خاسرون دی کې څه مانا ده؟ انا اذا لخاسرون ضعفاء عاجزون، په دغه وخت کې مونږ ډیر عاجز او کمزوري ویو. تفسیر المراغی وای ده، وای دا خو مونږ ډیر کمزوري یو، بیا چې دا زمونږ نه خوري شرمخه او مونږ او تناس یو. تفسیر سمرقندیم دغه مانا کړی ده، انا اذا لخاسرون، په دغه وخت کې مونږ تاوان والی یو. عصبه په عربی کې ویل کیږي کلک او مضبوط جماعت ته، چې کم از کم داغی لس افرادی او زیاد کی بیا هم هر سمری. فلما ذهبوا به، بس یعقوب علیہ السلام داغی خبر او منلا، زه چې تاسو دومره کلک کی او دا لوبو د پاره بوزای او خپی به مزادی شي چکر به موهی. فلما ذهبوا به، نو کله چې بوت لاغی لرا، د شرط د پاره جزا محذوب پدا. مفسرین لیکلی دی فعلوا به ما فعلوا، هغه سې چې سره کول نو هغه خو سره په لار باندې وکړل. نو کله پشا کوله، او کله گزارله، او کله سپیړی ورکوله، او کله سکونډله، او کله بدیره دی ویل وغیرہ. فعلوا به ما فعلوا، هغه سی چې سره کول هغه خو سره په لار باندې وکړل. وی مونږ بستانن پوی شو، ستا سره مونږ کار کوون. فلما ذهبوا به، نو کله چې بوت لا هغه لرا، نو وی کله دا سره هغه سره چې هغه سره کول، و اجمعوا، او هغه اتفاق وکړه، ای جعلوه فی غیابۃ الجب، چواچه اغرز یغیل را پڑڑ دا کچکوی کی. و اجمعو در اس مانا دا، دو معنی علماء ذکر کردی، تفسیر جلالین مانا کردی دا اجمعو پا مانا دا عظمو سر دے، او پا خیر آدھو کلاغی مضبوط عظم و قصه او کا چه اغرز یغیل را پڑڑ دا کچکوی کی. دو مانا تفسیر سمرقندی کردی دا غوی اسان مانا رتکوم، عظم بوسو پی جنی کنا. و اجمعو اتفقو، بس ټول اتفاق وکړه په دې خبره باندې چې وګرځي هغه لرا په ډډ د کچکوی کې. اجمعو معنا اتفقو، بس اتفاق وکړه په دې باندې. وأوحينا إليه وحي وقل لمنغا يوسف عليه السلام لتنبئنهم بأمرهم هذا چه خامخا خبر باور کی تدیوتا ایو ورز بأمرهم هذا دیو پدی کار باندی وهم لا يشعرون او دیو نفویدل وأوحينا او وحي وتوقل لمنغا یو قول لمبسرین دادے دنبوت نمخ کی وحی نکی خودیتا ارحاس ویلے کی فضلکیو تا اللہ تعالی دا خبر آوات چوالا خود دویم خبر دار چی صحیح قول دار چی غور قول دار چی دا وحی نمراد وحی حقیقی تی مراد دا بس اللہ تعالی تا وحی وقلل تفسیر جلالین ام دا غزی کرکڑی دی استاذانو بم داویل چی ارحاس نرے مراد بلکی وحی حقیقی تی مراد دا د دیو جن تفسیر جلالین معنی کړي استادان بزاول خو ما ته معلومه نه و چې دا کوم تفسیر کړي دا می پرون پیدا کړل بیا اغه وی واوحینا الیه وحی وکړل مونږه یوسف علی السلام ته نو تفسیر جلالین وی وحی حقیقتی دا حقیقی وحی په دې کې مراد ده او دا غوره قول دی اسخ قول هم ده لتنبئ انهم بامرهم چې خامخا خبر ورکه ته دیو ته په کار د دیو باندې هاذا چې دا دی وهم لا يشعرون د دې سمانه ده یو معنی ذکر کړی دی مفسرین وهم لا يشعرون او دیو نه پویدل په دې وحی د یوسف علی السلام باندې او په لوی مرتبه دا غی باندې وهم لا يشعرون د یوسف علی السلام دا ورونه نه پویدل چې الله تعالی د توحی کوي او الله تعالی د تعالی مرتبه ورکړی ده نو دیو پدے بانی نہ پویدل وہم لا یشعرون بما اوحى الله الیہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دغه معنی کړی دی دوی معنی ذکر کړی دی په سرین وای دا وہم لا یشعرون دا لګی د سسره نو کله چې خبر ورکی یوسف علی السلام دیو ته د دیو د دی واقعیا لا یشعرون دیو بن پیجنی پاغه وخت کې یوسف علی السلام لره پیجنی بیا نه او ورستو راځي په واقعیا کې کله چې وته یوسف علی السلام وای چې زه یوسف یم نو دی وته وای انک لانت یوسف یقینا ته پرشته یوسف یې کنا سی غپ لګی ته نو هم لا شعورون کله چې یوسف علی السلام خبر ورکې دی ورونو ته چې تاسو ما سره دا کړی دی دا کړی دی زه یوسف یم او دا مې ورور دی نو هم لا شعورون په دغه وخت کې با ورونو د یوسف علی السلام نه پیجنې یوسف علی السلام در چې دا یوسف دی دوی معنی دا ذکر کړی دی په سرین وجاو اباهم عشاء يبكون دی آیات کی مکر دے دورون د یوسف علیہ السلام د خپل پلار سره په دو طریقو باندې یو طریقه دار چې د شپې نا وخت راغلل مفسرین لیکلی دی نا وخت ولې راغلل دکه چې دیو جڑا کوله نو چې د ورځ راغلی وي خو بیا د مکر جڑا پیجندل کېدل کن نو هغه وخت کې خدا سره ناګانې نه ویل کدا چې بجلی دا او برق دی وغیرہ بلپونه لګیدل دي نو نا وخت راغلل د دې لپاره چې جړه د مکر د دیو اون پیجندل شي دویم مکر دا دی چې دا دروغ جړای کوله نو یو نا وخت راغلل او دویم دار چې په دروغ باندې جړه وکړه دا دو مکرونه وکړل خپل پلار سره وجاءوا اباهم او راغلل پلار خپل تا عشان د ماخام په وخت کې یبکون چې جړای کوله نا وخت راغلل او په دې نا وخت راتللو کې یو خبره دې ته اشاره وه چې پلار پوه نشي ځکه پلار ته چې مونږ کومه بانه کوو نو چې نه د وخته لاړ شو خو بیا دومره هغه موضوع چې دی دومره دوکه ور نشو ورکولی او کله چې نا وخته لاړ شو نو اوبه وایي چې مونږ به نن ناوخته شوی دی ځکه چې دغه واقعه راباندې راغلی وه وجاو اباهم او راغلل دیو پلار خپل تا عشان په وخت د ماښام کې ابکون چې جړه یې کوله ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ پا آزاد المعاد کی ذکر کری دی وی دا آیات دلالت کی پدی خبر باندی اور دیر ہم پا سرین لکلی دی چھ دا یو کس جڑا کول دا دلیل دا دین دے چھ دا دلالت کی دا غی پا صداقت باندی دا غی پا صداقت باندی دلالت کی نا نا کئی دیر کرا تا خلق بجاڑی خلی کن دا غی پا جڑا باندی با دا قاضی عیاد رحمۃ اللہ علیہ دا یو قاضی و د مسلمانانو هغې ته یو دغه راغی یو سړی ورته راغی یو خصم یو زنانه ورته راغلله یو سړی باندې د دغه وکه عریضه وکړله او ډیر سخته جړه یې کوله او د هغه قاضي په خوا کې بل یو غټ عالم اوس رانه نوم یې شوی نو غبل سړی چا کم غټ عالم وي ما اظن الا انها البائسه وي زه ګمان نه کوم په دې زنانه باندې مگر دا ډیره غمزه پلی دا او دې سره ډیر غټ ظلم زیاتې شوی دی. قاضی صاحب وتوی لکچر صبر کوا غلی او طویل وای ما ته داسې معلومیږي چې دا جړه د مکر ده. عارضه یې وکړله وی زنانه ته وی چې دا هغه څه ده عارضه څه ده وی عارضه دا ده چې زه په لار باندې روان وم په لار باندې روان وم یو سړی و نوم یې د هغې واخیسته چې هغې زه را ونیولم ما سره بدکاري کوله خو لیکن ما د هغې نه ځان بچ کړه دا عارضه یې وکړله او ډېر سخته جړه یې کوله پر یاد یې کوه ما سره ډېر ظلم وشو بې عزتي مې وشوله. قاضی صاحب هغه راوغوښته هغه سړی راوغوښته وی دا زنانه داسې وی وی دا څه خبره ده. هغې ورته وی قاضی صاحب محترم وی دا دروغ دي وی دې زنانه زما نه د بدکارۍ مطالبه کوله او زه ترې وتښتېدم وی دا څه خبره ده. زنانه وی چې ما سره په دې باندې دغشتې ما سره قرائن شته دی په دې باندې دومره پورې ویل چې ما سره دې بدکاري کوله وی د انسان کم نطفه چې ده وی هغه هم زما په پرتوب باندې وسند ختی ده دې زنانه دا خبره وکړه مکر ته وګوره. نو هغې ور سره بیا طریقه وکړله ګرمې اوبه یې په هغې باندې واچولې چې دا څنګه دي هغه وایي نطفه نه وه هغه بل څه شی وه هغې داسې کړی وه. نو هسې خبره داره چې کله کله د چا جړه دا دلیل د هغې د صداقت نه وي چې دا سړی به خامخا په دې کې رښتیا وي. کله د مکر جړاګانې هم خلک ډېرې کوي د مکر جړاګانې چا په جړه باندې ونه دوکه کېږي چې دا داسې دی او داسې دی. بیا ابن قایم که تاسو وایئ چې مونږ پوره تفصیل د جړه ګورو چې دا جړاګانې څومره دي ابن قایم رحمت الله علیه په آزاد المعاد کې لس قسم د جړه ذکر کړي دي لس اقسام دي د جړه. کله کله چې خلک انسان جاړي د خوشحالۍ د وجې نه کله د پریاد د وجې نه او کله د حزن او د غم د وجې نه کله یو انسان جاړي د بزدلۍ د وجې نه اوس چې جنگ شروع دی یو سړی جاړي ته به څه وایي چې دا ولې جاړي خو یریږي که نه بزدله دی ځکه یریږي. او کله یو جړه ده د منافقت د وجې نه یو سړی منافق دی د سترګې نه اوښ کې وبایي چې بس داسې یم او داسې یم. نو او کله جړه ده د ویرګرو ابن قیم رحمت الله علیه وی کله جړه د اجرت دپاره د روپو دپاره یي لکه مخکې زمانه د جاهلیت کې داسې وه زنانه وله به روپۍ ورکولې په دې باندې چې یو مړی به وشو وی ته راشه ویرګرې زنانه یې ساتلې وی دې دپاره مزدوري به ورکوله او د چا په مړو باندې به چې چا ډېر ونه جړل نو وی دا څنګه مړی دی وی خلک پرې خوشحاله وو که څنګه چل نو دې دپاره ښځې ساتلې وی هغې له به مزدوري ورکوله. او لسم قسم ذکر کړی دی ابن قیم رحمت الله علیه وی جړه د موافقت ده یو سړی له جړه نه ورځي خو بل سړی ویني چې هغه جاړي دلم پړت بس دام په جړه شي نو دا لس قسمه دي د جړه ابن قیم رحمت الله علیه وی. نو د چا جړه دا دلالت نه کوي د هغې په صداقت باندې کله به یو غټ منافق سړی او هغه به هم جړاګانې کوي. وجاو اباهم او راغلل دوی پلار خپل ته عشان په وخت د ماښام کې ابکون چې جړه یې کوله قالو دوی ویل یا ابانا ای پلار زمونږه انا ذهبنا نستبقو یقینا مونږ تلیو نستبقو چې منډې موهلې وترکنا یوسف او پرې ښودلې مونږ یوسف لره عند متاعنا د خپل سامان په خوا کې فاکله ذئبون وخوړه هغه لره شرمخ. نو دې کې وګوره په دې آیات کې تسلی ورکول خپل پلار ته په دروغو بانې باندې یو یې خو دې کې دا غلطي وکړله نستبقو وایي مونږ منډې وهلې او هغه مونږ خپل سامان ته کېنولی و. نو دوی مخکې څه ویلي وی مونږ به بوزوی یرتع و یلعب لوبې به زمونږ سره وکړي او عند متاعنا د متاعن مراد دا دی کله چې سړی منډې وهي سادر کې دي ټوپۍ کې دي یا پټکې وهلې دی هغه کې دي یا په دې جیب کې موبایل وغیره دی سامان کې دي نو وایي په یوسف باندې مونږ هغه ساته نو تا د څوکیدارۍ دپاره بولې او که تا د لوبو دپاره بولې یو یې خو دې کې دا غلطي وکړله. او دویمه خبره داره چې مخکې ولې دغه خو ورته ویلي و یعقوب علیه السلام درته ویلي و چې هسې نه په اخاپو ایاکله ذئب چې دا به شرمخ وخوري نو تا خو ویلي و چې دا شرمخ به خوري او زه به ورته ناست یم نو دا خو به زه ډېر تاوان وکړم. نورې تا هغه خبرې دې اوس څه شولې هغه خبرې چې دې کولې اوس هغه خبرې څنګه شولې. فاکله ذئب وخوړه هغه لره شرمخ وما انت بمؤمنین لنا او ته نه یې باور کوونکی په مونږ باندې بمؤمنین تفسیر جلالین معنی کړی د مصدقین تینه تصدیق کون کې زمونږه ولو کنا صادقین اگر کومږه رښتیا وایو. اکثر دا دروغجن سړی چې په دې خبر کې ډیر تاکید کوي مخکې قسمونه وخوړه او وسم وای چې مړه ته مونږ باندې اسې ته اوس یعقوب علی السلام خو دې ته هیڅ سم نه دی ویلي خو دې خپل خبره کوي یار بس مونږ داس چلو کو ته په مونږ باندې اسې اعتماد نه کوي مونږ رښتونی یو زمونږ په الله قسم یو داسې دا یو سړی چې ډیر دا قصه کوي هغه اکثر دروغ وای بیا وجاو علی قمیصه او رای وړ کمیس دا غابی د مین کذب چې لګولې په هغې باندې وینې د دروغو. مفسرینو لیکلی دي په دې کې دې آیات کې بله طریق بل مکر ذکر کوي د ورونو د یوسف علیه السلام یو ساروی حلال کړی او په هغې باندې دغه څاروی وینې د یوسف علیه السلام په کمیس باندې لګولې وي. خو کله چې یو څوک غلط کار کوي نو اکثر الله تعالی بیا هغه عقل هم واخلي. کمیس چې دی روغ رمټ دی بیخي ډېر عجیبه شرم خو کمیس یې ته روغ ویستلی دی او بیا یې هغه خوړلی دی نو دا څنګه شرم خو چې دا کمیس یې ته روغ ویستلی دی په دې باندې خو نه داړې شته دی نه سری کړی دی دا چرته دا کومه شرم خو کوم قسم شرم خانو ده. وجاءوا علی قمیصه او رای وړ کمیس د یوسف علیه السلام بدمن کذب چې لګولې وي په هغې باندې وینې د دروغو. نو قال ویل یعقوب علیه السلام بل صورت لکم انفسکم امرا بلکې خیسته کړی د تاسو ته نفسونو ستاسو امرن یو بل څه خبره یو څه کارم خو کړی دی خو معلومیږي نه چې هغه څه دی. مفسرین ذکر کړی دي دا فراست د یعقوب علیه الصلات والسلام اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله هغه وکتل چې دا څنګه شرمخ دی ډیر عجیبه شرمخ دی. صبر جمیل لی صبر وهی جمیل زب صبر کوم او صبر ډیر خیسته کار دی. والله المستعان علی ما تصفون او خاص د الله تعالی نه امداد غوښتلی شي په مقابله د هغه خبرو کې چې تاسو یې وایئ. بس زه د الله تعالی نه امداد غواړم نور دا تاسو چې سوایئ دا د منلو نه دي. وجات سیارت فارسلوا واردهم فادلا دلوا د دې آیات نه دویم سټاف او دویمه مقام شروع کیږي د دې واقعیا چې یوسف علیه السلام د کوهی نه څنګه راویستلی شو بیا ورسره څنګه وشول. وجات سیارتن او راغلل یوه قافله فارسلوا واردهم ولیږه هغې مشکی خپل د اوبو راوړونکې. تفسیر جلالین لیکلی دي سیارتن من مدینه الی مصر د یوه قافله د مدین نه روان و مصر طرف ته. فارسلوا واردهم نو ولیږه هغې مشکی خپل وارده هغه چاته وی چې په قافلې د پاره به هغې اوبه پیدا کولې اوبه بیې راوړلې ځکه خدمت دا تقسیمی په سفر کې. فادلا دلوا نو زوړند کړه د هغې بوکه خپله. قال نو وویل هغې یا بشرا هذا غلام د دې څه معنی ده یا بشرا هذا غلام نو معنی ذکر کړې ده یو قول لمبسرینو دار یا بشرا هذا غلام بشرا راضی په معنا د خوشحالۍ باندې نو معنی کړې ده امام قرطبی رحمت الله علیه ډېره بهترینه معنی ده یا بشرا هذا غلام یا بشرا یا ایتها البشرا هذا حینک و اوانک اے زیر یا اے خوشالی دادی وقت دے ما تراشا یو معنی داد یا بشرا هذا غلام اے خوشالی راش ما تا دادی وقت دے زکہ هذا غلام دغ دے الک مومند نو هذا بشرا سمانه دا یا ایتها البشرا هذا حینک و اوانک اے خوشحالی دادی وقت دے مونگ تراشا زکا حاضا غلام دالک دے یو مانا ذکر کری دا دغا امام قرطبی دوی مانا ذکر کری دا دیر بہترین مانا دا اغم یا بشرا حاضا غلام قال قطا دا یا بشرا حاضا غلام سمانا دا بشرا اصحابہو بی انہو وجد عبدن یا بشرا حای زیر دے ملگرو حاضا غلام دالک دے دا غلامم امند حاضا غلام غلام موند بشر اصحابه بانه وجد عبدا یو درې معنی ذکر کړی دا امام قرطبی دا امام سدی په حواله باندې. قال سدی رحمه الله تعالی نادى رجلا اسمه بشرا اواز وکړه یو سړی ته په دغه قافله کې اسمه بشرا چې دغه سړی نوم سو بشرا دغه نوم دغه سړی نوم بشرا نو هغې ته اواز وکړه نادا رجلن اسمه بشرا آواز یې وکړه هغه سړي ته چې نوم د هغې بشرا و هذا غلام دا هلک دی نو هغه ملګري ته آواز وکړه. دیزک په عبارت کې لک تقدیر دی غټک او سره ولي کې چې دی آیات باندې خپو یشي وجات سیارتون اوراق للی وقافله د مدین نه مصر طرف ته روانه وه په ارسلو واردهم نو ولېږه هغې مشکي خپل د اوبو دپاره فعدل عدل وه نو زوړنده کړل هغې بوکه خپله په تشبث به یوسف نو یوسف علیه السلام په هغې پسې ونښته او اغبر راوختو په تشبث به یوسف یوسف علیه السلام په هغې پسې ونښته نو قال هغه مشکي ویل یا بشرا هذا غلام اے ملګرو واخلی زیر املگر و هذا غلام دای والک دی و اثر روح بزاعا او پٹ اوسا تا اغیل را پنیت دا تجارت باندی و اثر روح بزاعا او پٹ اوسا تا اغیل را پنیت دا تجارت باندی واللہ علیم بما یعملون واللہ تعالی پوی دے پاغ عملون بانی چی دیو اکی و شروح بثمن بخص دراہم معدودا و کانو پیہی من الزاہدین و شراؤہو او خرسے کا یوسف علیہ السلام لرا بی سمانین بخصین پا قیمت بیکار باندے بخصین بیکار لگی پیسے وی یا بخصین پا مانا دا حرام سرد لکہ دا خو آزاد انسانو او دا آزاد انسان خرسول آغا خو نجائز یا حرام کار دے دا راہی مچاغر اپوی وی معدود تین نشمار علی شوی لگی وی دا شمار و کانو پیه من الزاہدین او ادیو دا یوسف علیہ السلام پا وارا کی دا بے رغبتنا د دیو خیال داو چی بس دا یو غلام دی را تختی دلی دی بس آغای سر رغبت نو داغی پا بارک امام قرطبی رحمت اللہ علی دی آیات پا تفسیر کی یو مسئلہ ذکر کردی دی وی هذه فی هذه الآیت دلیل پا دی آیات کی دلیل دی پا دی مسئلہ باننی علا جواز شراء الشیء الخطویر بسمن الیسیر چی او گران قیمت والا شی دی او آغا پا لگ قیمت بانی خرسے نو دا آیات پا آغی بانی دلالت کئی یو گران شی دا یو لاک روپوی شی دی او تا یو سپا لس دارا بانی خرسے نو دا جواز داری یوسف علیہ السلام خوردہ قیمت نو چی آغا پا دی بانی خرس شوی دا امام قرطبی دا آغا مسئلہ ذکر کردی دا وکانو پیه من الزاہدین او دیو او پا آغی کی بے رغبتی کون کی وقال الذي اشتراه من مصر لامراته اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او يتخذه ولدا دي آیات کی احسان دے اللہ تعالی دے پے یوسف علیہ السلام بن وقال الذي او ویل اغسری اشتراه چوای غستا غل رم مصر د مصر والونا لامراته ویل خلی خدیتا اكرمي مثواه اكرمي خکا مثواه زید وسیدل ددا د د د اوسیدلو زی خیسته کا خی کا چا چې اغیسته او د هغې نوم قطپیرو او مشهورو آغا په عزیز مصر باندې او مفسرینو لیکلی دی آغا د مصر وزیر خزانه و او د مصر چې کوم بادشاه و نو د هغې خاص مشیر و او د هغې وزیر خزانه دی هغې ته مشهورو په عزیز مصر باندې او خپل نوم یې قطپیرو لی امراته ویل اغی خپل خدیتا دا خدی خپل نوم راعیلو او مشهور او په زلیخیبان نو زلیخیبان مشهور او خپل نوم راعیلو اغی خپل خدیتا ویل اکرمی مسواهو خکا زید او سیدو دا اغی عون الرحمن پی تفسیر القرآن وی اکرمی مسواهو اجعلی مقامهو حسنا مرضیا د دې د اوسېدو زی خیسته کا چې خوخی ده زی داسې برابر کا عسا این پانا عسا این پانا کې دې شي چې پیدا را کې مونږ ته عون الرحمن په تفسیر القرآن وی بی خدمته لنا مونږ به مونږ لو پیدا را کې نه زمونږ خدمت به وکي بی خدمته لنا او نتخذه ولدا یا به اونی سو په زیتو باندې مفسرین لیکلی دي دا دلیل له پدې باندې چې دا عزیز مصر اولاد د دې خزینه نو یای اولاد بالکل نشته دی او یای اولاد شته دی خو لیکن د دې خزینه اولاد نو به پزویتوب باندې به ونیسو وکذالک مکننا لیوسف کذالک سمانه ده کما انقذناه من اخوته ومن الجب لکه څنګه چې الله تعالی اخلاص کړ یوسف علی السلام لره د ورونو نه ومن الجب او د کوینه راويست نو کذالک دغسی تفسیر قرطبی دا ذکر کړی دی مکن نال یوسف ازه ورکړې او مونږه یوسف علی السلام ته فی الارض پزما کنه مصر کې ولنعلمه من تاویل الاحادیث دې د عبارت کی تقدیر دی ولنعلمه دا عتب دی ماتوب علیه حذف ده ولنعلمه الدين مكي عبارت دا حذف دي كذلك مكننا ليوسف دغس دي ورك منغا يوسف عليه السلام لرب الارض پدم کرمي سركي لنكرمه دير پارچ منغا عزت ورکو غيلر ولنعلمه من تاويل الاحاديث يو دير پارچ وخي منغا غيتا تاويل الاحاديث حقيقت دا خبرونو د انبياء عليه الصلاه والسلام يا من تاويل الاحاديث تعبير د خوبونو مخک دغه دو توجيهات مخک بيان شول والله غالب على امره او الله تعالی غالب دے ضرور دے پکارون واندی على امره یو قول دار چې دا امره دا ضمیر راجی دے الله تعالی تا نو دا امر نہ مراد چرے امور دی الله تعالی فعال لما یرید دے جسو غالی والله غالب على امره او الله تعالی ضرور دے بخلو ټول قانون واندی دا امام قرطبی دا غمانه کړی دی دویم معنی کړی دا ضمیر راجی دے یوسف علی السلام تا فوالله غالب على امره والله تعالى زور ورو په امر د یوسف علی السلام باندې ولیکن اکثر الناس لیکن زیاد دخل کنا لا یعلمون نفویگی نو دی آیات کی رد شرک په تصرف ذکر شو والله غالب على امره ولما بلغ شده آتیناه الدین دریم مقام شروع کیږي تر دا نه اجتماع ته پوری دریم سٹاپ دی ردی واقعا زوانی ته ورسید الله تعالی په غی باندې بل ابتلا وکړه ولما بلغا شده او کله چې ورسید آغاز وانه خپلې ته مفسرین لیکلي دي د اتر لس کالونه اتر د دیر شو کلونو پورې دی ته ویل کیږي اشده دی ته ویل کیږي وخت د مضبوطوالي د اتر لس کالونه واخله تر د دیر شو کالو پورې په دی باندې اطلاق کیږي بعض نور اقوالم بګشته دي ولما بلغا شده کله چې ورسید ځوانه خپلې ته مضبوطواري خپلې ته آتیناه ورکمونږه یوسف علیه السلام ته حکما و علما حکما نو مراد څه شی دی نو یو قول مبصرین دار چې د حکم نو مراد پدې دی کې نبوت دی و علما او پویه د دین د الله تعالی آتیناه ورکمونږه غی ته حکما نو بیا د نبوت نه تعبیر په حکما سره ولې شوی دی ځکه په پیغمبرۍ سره انسان هغه سبب یې لپاره د صحیح فیصلو کولو ځکه د تعبیر شوی دی په حکمن سره و علما تفسیر جلالین لیکلی دی و فقها په دین او الله تعالی ول پویه ورکړه په دین کې و کذالک نجزی المحسنین او دغه سي بدله ورکو مونږه احسان کوونکو ته خیسته عمل کوونکو ته المحسنین نو مراد څه شی دی نو امام قرطبی وایي ښه سوچ فکر او تکاویه دے دے کہ محسنین واقعہ دے یوسف علیہ السلام شروع دا نو اغوی المحسنین اسوابرین علی النوائب کما صبر یوسف دغسی بدلہ ورکی اللہ تعالی صبرناک تعالی سرنگی چی اللہ تعالی یوسف علیہ السلام تعالی صبر بدلہ ورکلا المحسنین اسوابرین علی النوائب کما صبر یوسف امام قرطبی دا معنی کرے دوی معنی ذکر کرے دا تفسیر سمرقندی وکذالک نجزی المحسنین او دغسی بدلہ ورکو منگا خیستہ عمل کون کتا المخلصین فی العمل بالفهم والعلم اللہ تعالی دغسی بدلہ ورکی مخلصین تپ عمل کی اغا بدلہ صدا بالفهم والعلم اللہ تعالی تا دا علم ورکی اللہ تعالی تا پویا دا دین ورکی وراودت اللتی هو بی بیتیا عن نفسی وغلقت الابواب وقالت هیت لک دی آیات کی ازمیخ دے پا یوسف علیہ السلام بن یوسف علیہ السلام چیر چا پا کور کی اسے دا نا آغی زنانا دا یوسف علیہ السلام نا ربتکاری مطالبہ اکلل دری قسم ابتلا پا دری اتری قوانی ذکر شوی دا یو ورا ودت حلیتی زنانتی مطالبہ کردی دا تگی اولا ورکولا دوک کولے او دویم وغلقت الابواب او دروازی ټوله بندی کړی دی دا خود بادشاہ کورو د بادشاہ په کور کې هغه دروازی ډیری نو انسان ته الله راګیرول شي چې دروازې نوري بندی شي او دریم وقالت هی تلک دیو ته دعوت ورکړی دی ځان طرف ته چې راشه تا ته ویم زما خبره ومنه شه نو دا ابتلا د په دریو طریقو باندې په یوسف علیه السلام باندې وراودته التی راودت سمانه ده دعت ہو و طلبت من ہو مطالبہ تے اوکللا دعوت اور کاغیتا مطالبہ اوکللا دا یوسف علیہ السلام الرحمن پی تفسیر القرآن ہوئی ورا ودت ہو دعت ہو و طلبت من ہو او مطالبہ دا سوکللا ایو واقعہا چبتکاری اسر اوکی وراودته التي او مطالبه وکړه د یوسف علی السلام نه دعوت ورکړه یوسف علی السلام ته هغه زنانه هو په بیتیه چې یوسف علی السلام د هغه په کور کې او عن نفسه په بارا د نفس د یوسف علی السلام کې د دې د نفس ته غوښته یعنی د بدکارۍ مطالبه وغلقت الابواب او بندې کړې ټولې دروازې وقالت هی تلک او وی ویل راشه تا ته ویمه هی تلک راشه تا ته ویم زما خبره منی که نه منی خبره مې ومنه قال ویل یوسف علیه السلام معاد الله پنای غړم په الله تعالی سره انه ربی احسن مثوایا یقینا اغز ما پالنه کوون کړي احسن مثوایا خیسه کړی دی زید اوسیدو زما قال معاد الله دې کې اشاره ده دې ته چې انبیاء علیه السلام د ګناه نه چې بچ کیږي په دې کې محتاج دی الله تعالی ته ربینه مراد څه دی یو قول دم پسرین دار چې د ربینه مراد الله تعالی دی تفسیر زاد المسیر او امام قرطبی دغه معنی کړی ده انه ربی یقینا دغه الله تعالی رب زما دی احسن مسوایا خیسه کړی دی زید اوسیدو زما دویم قول دم پسرین دار دی تفسیر جلالین تفسیر زاد المسیر او تفسیر قرطبی معنی کړی ده انه ربی دا ضمیر راجی دی عزیز مصر ته او ربی په معنا د سیدی سره دی انه یقینا د دې کور هغه مالک ربی هغه زما سید دی زما مشر دی احسن مسوایا خیسته کړی دی هغې زید اوسیدو زما او دا معنی د که صحیح کیږي چې مخکې خپلې ښځې ته ویلی کنه اکریمی مسواهو عسا این پانا او نتخذه ولدا دا دویمه معنا تفسیر زاد المسیر امام قرطبی او تفسیر جلالین هم دغه معنی کړی ده ربی په معنا د سیدی سره دی دغه زما سردار دی ترې کور دا مالک احسن مسوایا خیسته کړی دی زید اوسیدو زما نو ګورئ دا خو د هغه سره خیانت دی دا زه نشم کولی ما سره څومره احسانات کړي دي یو سړی د چا په کور کې موسیږي او بیا د هغې ښځې ته مغلی نو دا زه نشم کولی دا یوسف علیه السلام ته وی زما ستا دا خاوند چې دی هغه زما سردار دی نو خیسته کړی دی زید اوسیدو زما انه یقینا لا یفلح الظالمون نشي بچ کېدلی د الله تعالی د عذاب نه ظالمان نو دا زه نشم کولی ولقد همت بي وهم بها لولا ان راى برهان ربي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء دی آیات کی اول کلک اراده د زلیخی ذکر کئ په واره د یوسف علیه السلام کی او بیا پاک دامنی د یوسف علیه السلام بیان شوی د دې آیات کی دی آیات کی خلق ډیر سویل دی زتا استاد تفسیر کوم چې آغاز دکئ ان شاء الله کبیا تفسیرون کی کومه غلطی نو تاسو پویږئ چې دا خبره صحیح نه ده دا یوسف علیہ السلام دا اللہ پیغمبر دے دا اللہ دا پیغمبر فبارک بہ اغه خبری کوي چا غدا پیغمبري سر لایق خبری ولقد همت به او یقینا په خیر اراده کړی وا زنانا دا یوسف علیہ السلام فبارک مضبوط قسې کړی اراده یې کړی وا عزم یې کړی و هم بها او اراده بکړی و یوسف علیہ السلام دا خدی لولا الرا برهان ربی کشرت نو لیدل یوسف علیہ السلام دلیل درف پل د سیمانا می تنه د کړي ورورخه کتا سو بیا د سیمانا کوي د وستا سو خپل غلطي و هم بها د سیمانا بن کوي خلق عام مانس کوي و هم بها او قص کړي یوسف علی السلام داغي دا مان چا کړي و هم بها قص به کړي دی ورستو لولا تنه ګور د دمر لولا چي دی نو دغه تنه ګوري قص به کړي وی لولا الرا برهان ربي کد د خپل رب دلیل نه ویلې دله نو بیا به یوسف علی السلام هم قص کړي وي د خو د خپل رب دلیل ولی د دا غي د وجنې قص نه دی کړي او برهان ربه نو مراد سوت څه شه دی غور قول پرې کیدارې چې د قران تفسیر په قران سره وشي نو هغه ډیر بهتري خبره ده د دین مراد څه شه دی برهان ربه فلما بلغ اشد او اتینا حکم او علم کله چې دا ځواني ته ورسید الله تعالی او ته پیغمبري ورکړه او الله تعالی او ته خپل دین علم ورکړه نو لولا الرا برهان ربه نه مراد سره هغه علم د دین مراد ده هغه پیغمبري تی مراد ده الله تعالی دا درې پیغمبري په وجبانی کدا پیغمبر نه وي نو کې دې شي قص کړي وي کچرته الله تعالی د ته دین پوی نه وي ورکړي نو کې دې شي به قص کړي وي او الله تعالی او ته دین پوی ورکړي وانه قص یې ونک بس خلق دل دکی نوری کسی قطاری جوړ کللی وی ردین و مراد چیرے دیر و پسیرین و دام جی کر کردی دی وی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پرتو پرانیستا نعوذ باللہ من ذلک او هغه زنانه ته نږدې شو د برهان نه مراد وی دا دی چې د یوسف علیہ السلام صورت هغه تخکاره شو د یعقوب علیہ السلام وی پلار پی آواز وکړه چې دا څه کېده وی د یوسف علیہ السلام ته د یعقوب علیہ السلام تصویر او صورت ښکاره شو وی هغه پی آواز وکړه دا ټول اسرائیلیات دي دا سه بکواسات دي بس دینه تیری گئی القرآن یفسر بعضه بعضا برهان څه دی آتیناه حکم و علم مخکې دوی اجتماعات کې دا ذکر نشول ولی نو هغه چیز ذکر شول چې قرآن تفسیر په قرآن کې موجود دی نو اسرائیلیات ته څه ضرورت دی چې هغه سړی وي او هغه نور معنی هم چې هغه تم ضرورت پاتې نشو تاسو وایئ چې ولقد همت بها یقینا قص کړی او دی زنانا د یوسف علیه الصلوۃ والسلام و هم بها او قص وکا یوسف علیه السلام دا غید د پکولو نو دغه تم ضرورت پاتې نشو او تفسیر زاد المسیر ذکر کړی دی و هم بها بالفرار منها یوسف علیه الصلوۃ والسلام قص کړی د تختیدلو دا غینا نو دا معنا یو صحه ده پوری دام بهتر ده ولی ورستو هغه ذکر کوي کنه چې وسط بقل بابا دوانو دروازې طرف ته منډه کړله نو هغه د قرآن نه معلومیږي دغه معنی نو هم بها بالفرار منها یوسف علیه الصلوۃ والسلام قص کړی او په تیختی سره دا غینا داسې وخت کې منډه زنده آباد داسې وخت کې بیا تیخته کې زیبتی بیا نو چې دغه دې وکړله الله تعالی ربانې بیا خپله مهرباني کوي ولقد همت به یقینا په خیر اراده کړې وه خدې د یوسف علیه السلام په واره کې وهم بها او اراده به کړې وه یوسف علیه السلام لورا ار برهان ربی کنه وی لیدلې دلیل در خپل خو دلیل در به لیدلې او چاغه پیغمبري وو پوی د دین وه یا وهم بها او اراده کړې وه یوسف علیه السلام په خیر اراده کړې وه یوسف علیه السلام دا غینه د تیختې هغه کړې وه بیا لولا ار برهان ربی دا بیا هم ډیر سمون نه خوري دې مخ کې سره کذالک لنصرف عنه سوء مونږ وساته یوسف علیه السلام لره لنصرف عنه سوء دیر پاره چې واړو مونږ دا غینه بد کار ول پخشا او به حیائی انه من عبادنا المخلصین یقینا او دې زمونږ بندگانو المخلصین بچ ساتل شوی د ګنانه المخلصین په دې کې دا معنی مراد بچ ساتل شوی د ګنانه صحیح ترجمه مز دکل بادشاہان بیا بیا بیا اعتراضات اعتراضات نشته دغه کې تدودری معنی کوم اغاز د کیا تفسیر سمرقندی دی کی معنی کړی دا انه من عبادنا المخلصین یقینا او یوسف علی السلام زمونږ د بندگانو المخلصین المعصومین من الذنوب والفواحش اغه بچ ساتل شوی د ګناهونو نه د بی حیاي نه المخلصین المعصومین من الذنوب والفواحش نو دا دلیل دی په چې انبیاء علیه السلام د ګناه نه معصوم دي دا ذکر کړی دی تفسیر سمرقندی او دا د اهل سنت والجماعت دغه عقیده ده دوی معنی ذکر کړی دا تفسیر جلالین انه من عبادنا المخلصین یقینا او دی دا غبندگان زمونږ نه المخلصین اخلاص المخلصین اخلاص کړی شوی درې سمانه ده اخلصهم الله تعالی لطاعته الله تعالی خاص کړی او خالص کړی او هغه لپاره په خپلې تابعدارۍ کې تفسیر جلالین دغه معنی کړی ده دغه سی تفسیر مدارک دغه معنی کړی ده انه من عبادنا المخلصین دا د هغه کسانو نه چې الله تعالی خاص کړی او د پاره د طاعت خپل دا هغه بنده او یوسف علیه السلام تفسیر مدارک هم دغه معنی کړی ده تفسیر جلالین هم دغه معنی کړی ده واستبقا البابا او دوانو منډه وکړه دروازې ته واستبقا صغر تسنیه ده نو تفسیر مدارک دی ده کې وګورئ ډیره بهترین خبره کړې ده هغه معنا چې وکي بس بیخي به اسانه شي واستبقا دوانو منډه وکړه احیا لطلبی وهوا للهرب نو د زنانه منډه وکړه د پاره د رانیولو د یوسف علی السلام او هو للهرب او یوسف علی السلام منډه وکړه د پاره د تیختی چې دغه نه ځان بچکی واستبقا دوان منډه وکړه نو څه خې نه کاو چې دوان منډه وکړه نا واستبقا هی لطلبی او هو للهرب یوسف علی السلام منډه کوله د پاره د تیختی چې دغه نه ځان خلاص کی او زلیخی پاغه په سیمنډه کوله دغه د رانیولو د پاره د ماننه ده دا خبره او شروع دغه دې وقدت قمیصه من دبرین او وشلا او هغه خدی قمیص د یوسف علی السلام من دبرین د شار طرفنا والف یا سیدها لدل باب او اومند دوانو خاوند ری خزی لدل بابی در دروازی پا خواه کی کرا چی یوسف علیہ السلام منده اکتر لجزان تی خلاص کی او زلیخی منده کولا چی یوسف علیہ السلام راونی سی نکل چی دروازی تا او رسیدل خاوند التوالا رلی اگر آغلی دی پارلمان نا وزیر خزانه دی تا بینک نا راغلی دی وی خیر خوبی سمنده واحی چی درست دروز دی سچل خوبی دا خود دیر داغا چالا که خدا دیده که تفسیر جلالین یو عبارتولی که پیدا و تدرکی دیر مزیدار و الفا یا سید حال دل با نزهت نفسها فقالت نو آغا خود اخپل پاک دامنی با اخپل پاک دامنی بیان کلا فقالت نو آغی ویل ما جزاو من اراد بی اهلی کسو نزهت نفسها فقالت د خپل ځان د سپایې د پاره چالاکی وکړه سم د سیده خبره وکړه ما جزا اونشتره سزا من اراده به اهلی کا د هغه چا چې غواړي ستاد کور ولا سره سوان بدکاری الا ایوس جنا مگر هغه د جیل توا چولې شي او عذاب نلیم او یاد یو تعذاب درناک ورکړل شي درناک سزا دی تو ورکړل شي فورن هغه چالاک خدو د بادشاه خدو وکنه و ستاد کور ولا سره چې څوک بدکاری کیا او د هغه اراده لري نو هغه دی جیل ته واچولی شي او یا د هغې ته سزا ورکړلی شي د وجلو خبره نه کوي ځکه زلای پسې بیا من خطی و خو اوس د خپل ځان د سپایې دپاره دا ټکې ووایه دا خبره یې وکړله. درې مکرونه د زلیخې په دې آیات کې دا ذکر شوي دي. یو دار چې منډه پسې کړې ده د دروازې پورې او دویمه خبردار چې کمیس یې ولې د شار طرف نه راشلولې دی دا دلیل دی په دې خبره باندې کمیس الچ لیگی چی او سوکو تا ولاڑی اس یو کستا سودرے گا بل بے دا شاعت لمن ونی سی نو چی ٹول اور دینی ولی دا شلیگی چرتا خو چی اغم مخی ترسی زور کی نو لمن خاما خاش لیگی نو یوسف علیہ السلام شاعت زور کردے دے مخی تا زور کردے دے زلیخیو تا شاعت رب تا زور کردے دے درا ٹنگاول دا پارا او گور دے یوسف علیہ السلام پاک دا منی تا او گور او درم مکر دا دے چی بدنام اولا گا ولا پا یوسف علیہ السلام بانے پا پاک دا من سڑی باندی و استاد کور والا سره یڅوک بدکاری کیا نو هغه دی جیل کله شی یا دی او ته سزا ورکړل شي. قال ویل یوسف علی السلام هی را ودتنی عن نفسی دی خزی مطالبه کړی و زمانہ زما د نفس واره کی. نو یوسف علی السلام پر سپای بیان کله به ما دی ته سن دی ویلی زت مخ کی ما مارا منډه وهله او دا په ما پسې راغلی دا زمانه د بدکاری مطالبه کړی دا دی آیات کی بھی او گورا یو نکتی تا و الفا دا سید حال دل باب دل دا کی الباب ذکر شوید او مخ کی ذکر شوید و غلقتیل الابواب ال دا کی ابواب جمع و دل دا کی مفردو ولی نوری دروازی خوب دروازی بندی کری دی خو انسان چی و زینو پر طول دروازو خو نشی وقت لے کر انسان چی کده یو کور دروازی دیری ہم خو اوزی خو انسان پر یو بانی کن دل دا کی الباب ذکر شوید دا وطلو را وطلو بیا یو دروازی عام. قال ویل یوسف علیہ السلام هی را ودتنی عن نفسی دی مطالبه کړی و زمانہ زما د نفس واره کی و شهید شاهد من اهلها دی کی شهید چرتا دا مان بچرتا نه کوي گواہی وکړه گواہی گواہی کی نشته ری فیصله مان ده د دیو جن په سرین مان کړی د شهیدا به مان قضا فیصله وکړه گواہی مان دی کی نه سې کی ښا گواہی څوک په چا باندې کوي چې خصمین ناشي او بیا چره د مدعی لپاره گواهان چره گواہی وکړي نو دی کی خو خبر نشته ری شهیدا په مان د قضا سره دی فیصله وکړه. امام قتاده رحمت الله علیه ذکر کړی دی قال قتاده کان رجل حکیم من اهلها دا د خدی خپلوانو دا سره او ډیر یو اخیار او انصافدار سړی و یو قالو کان من خواص الملک دویم قول پکې دار چې دا د بادشاہ ته ډیر نږدې سړی بس دا یو بل چرته غټ وزیر دی یو بل غټ سړی دی یا د خزی خپلوانو کان رجل حکیم من اهلها د خزی خپلوانو امام قتاده وی و یو قالو کان من خواص الملک یا دا د بادشاہ بل یو خاص سړی تفسیر سمرقندی د ذکر کړی دی و شهید شاهد من اهلها او فیصله وکړه فیصله کون کی من اهلها د خپلوان او د خجنه ان کان قمیص او فیصله سو دا تفصیل دی لپاره دا فیصله دی لپاره بعض علما دی ذکر کړی دی و شاهد چری دا یو معصوم او هغه دا فیصله وکړه دا خبره صحیح نه ده په بار د شاهد کې چراغ لچ دا وړو کې معصوم او روایت صحیح نه ده بلکہ ردین مراد عاقل او بالغ سڑے تھی مراد دے و شہید شاہد من اہلہ و فیصلہ وکل و فیصلہ کہ ان کی رخ پلوان و زنانہ نہ ان کان قمیص و قد من قبلین او کہ تاسو دا وای چی مخ کی خدا ویل چی کان من خواص الملکی نو تاسو وای چی کم تضاد دے ولی کر خدی خپلوان ولی هغه د بادشاہ خواص نه شي کېدل ممکنه ده چې دوانه هم د خدی خپلوان او هم په دې حکومت کې لوی وظیفه و نو کری او دوانه صحیح دي سب دې کې تضاد شته دین تفسیر سراج المنیر چې کوم خبره کړی ان کان قمیص او فیصله دا غدا او کچرته شلیدل او قمیص ته دا کچرته او قمیص ته دا قد شلیدل او من قبل د مخی طرف نه په صدقت دا خزه برشتونی او هو من الکاذبین او یبادا یوسف ته دروغجن نه و ان کان قمیص او کچرته او قمیص ته دا قد من دوبرین چشلیدل او د شار طرف نه په کذبت نو دا خزه دروغجن او هو من الصادقین او دا یوسف علی السلام به یې درشتون نه فلما را قمیص او نو کړی چې ولید قمیص دا قد من دوبرین چشلیدل او د شار طرف نه نو قال ویل اغه سړی اغه خيار سړی دا خبر او کړل اغه فیصله کون کی ویل انه من من کید کن نایقن انداز داده دا غم کرستانه داده غم منسوبسته ان کید کن عدوی یقینا مکر او منسوبی د زنانه غډیری لوی دی دی آیات کی تفسیر سوان قندی او معنا ذکر کړی دا اغه ته سوچ فکر کوی یو مسله ذکر کړی دا وای پی هذه الایه دلیل پدې آیات کی دلیل دی په یو مسله باندې ان القضاء بشهاده الحال جائز کل کل فیصلہ پ شہادت الحال بانی ہم جائزی دا خو حالت الگ وقت کرنو دا حالت اول وقت دا غین معلومات کل کل کرو فیصلہ پ شہادت الحال بانی جائز دا وی پی ہذی الایت دلیل علی ان القضاء بشہادت الحال جائز یو سڑے دے آغا وس یو یو یو سڑے دے عیسائی والا یا دا عیسائی بچے دے یو خنجر رزل دے مجاہدین خلاف دے اس تا اومن دا خو اگر پختو کی تا خلق وی خلق عام یو خبر کی وی رنگ ہاتھ گرفتار کا لیکن مائن سور سرد بم سور سرد ریمونٹ سور سرد دا ایک دی یا یو سڑے دے چاغ ڈز اوک للی اس تا اولا ٹوپک کا تا دا بلچا سرب دا غزے کے ٹوپک نشتا دے مرمی ہم آک دی چی نیمی دا وشتلی دی و نیمی پا ٹوپک کی دی ٹوپک دے اولو کا تو ٹوپک چی دے بی خیس خواد دے پا ٹوپک بانے چی ڈز وشی ہم اقا شاند کی اگا معلومی کی چی دے بانے ڈز شوی دے بوی ہم کئی اگا ٹوپک او بیا مرمی پا کی ہم اقا لگی دلی چی اکمی وشتلی دی و نوری پکی بقایا پاتی دی اگا یو شاند کی دی دی تا وی شہادت الحال دا حالت پا دی بانے دلالت کی چی دا کار کڑے دے نو کلا کلا فیصلہ پا شہادت الحال بانی کول پکاری نو دی سڑی دی اخیار سڑی فیصلہ پا شہادت الحال بانی وکلل وسق سمونه بورکو وسق واهان به پیشکو دا خونیشته ده خود سی بو کو چې د یوسف علی السلام حالت به وګور دا خمنډه خو وهلی ده او د دروازې پوری تلی دی وس به وګورو کده ده دغه دا لمنه د شال طرف نشید شلیدلی خو مانه دا شول دا حالت دلالت کوي بدی باندې چې د مخی ته زور کړی ده او د خدی او ته شا طرف ته زور کړی ده دا شلیدلی نو بدی باندې فیصله وکړنو کلا کلا فیصله په شهادت الحال باندې کول وی جائز دی وای دا صحیح دی چې دا وکړل شي نو قال ویلا غ انه من کید کنا یقینا داده اغه مکر د داستا مکر د ان کید کنا عظیم یقینا مکر د زنانو خامه خاده لوی د زنانو مکر چې راغ ډیر لوی دی مخکې مې ته خبره کړې و په سورۃ النساء کې دغه تفصیل مې ته ویل شپږ او یا نمبر آیات کې ال د کی راضی شي دل د کی راغلی دی ان کید شیطانی کان ضعیفا سورۃ النساء شپږ او یا کې او دل دکی اللہ تعالی ذکر کړی دی ان کید کن عظیم د زنانو تدبیر چې غلوی دی نو سوال دا راځي چې ولی د زنانو مکر د شیطان د مکر نم ډیر زیات دی سر چې دی آیات کې الله تعالی دغه وای ال دکی مر تر دی جواب ذکر کړی و سو جواب په مقابله د مکر د نارینه و کی دل دکی ان کید کن عظیم په مقابله کید الرجال او الد کی چ اللہ تعالی ذکر کئ ان کید کن الد کی وکان ان کید شیطان کان ضعیفا پی مقابلتی کیدی د اللہ تعالی د کید او د اللہ تعالی د تدبیر په مقابله کی د شیطان اغه تدبیر چره کمزور دی الد کی اغه معنی مراد دی د کیدا معنی مراد ده او بیا تفسیر سمن قندی او بل معنی ذکر کړی ده اغه وی وے دے دے کہ اللہ تعالیٰ دا شیطان کید تا چرے ضعیف پہلے دے او دا زنانو کید تے غٹ ویلے دا ولی نو هغه وای زکه هغه یو بل معنی کړی دا دغه نه کړی چې دا کم نه تمام ویرله دیده کی تفسیر سمنقندی او بل خبره کړی دا وای سم الله کید شیطان ضعیفا الله تعالی د شیطان تدبیر ته کمزور ویل دی و سم کید کید النساء عظیما او د زنانو تدبیر ته الله تعالی لوی ویل دی دا ولی ویلی ان کید شیطان بالوسوسه والخیال د شیطان کید چې دی هغه په وسوسه باندې او په خیالاتو اچولو باندې و کید النساء بالمواجهه والعیان او د زنانو د مکر چی هغه سره د مخامخ کیا نو دا وی غټ دی په نسبت دغه باندې چې هغه پټ دی هغه وی در سره د ښکارا د لدو قدر کوي زنانه او ناری او شیطان چې رتا هغه وسوسه چي منسوبي جوړي نو هغه په پټه باندې دی نو ځکه الله تعالی هغه ته کید شیطان ته ضعیف وای او کید زنانو ته عظیم وای دا غټ ته وای ان کید شیطان کان ضعیفا او ان کید کن عظیم یقینا مکر د زنانو ډیر جات لوی دی علماو ذکر کړی دی بکری موتی په نوم یو کتاب دی هغه یو واقع ذکر کړی دی ډیر جات عجیب اسی دی سره ډیر لګی یو سړی یو دکاندار نیک بنده د الله تعالی او دکانداری کوله تجارت یې کو نو دا غي سره بزوی او هغه هم خدمت کو او ډیر جات خیستاله کوله یو بډای زنانه راغله او ډیر سودا یو کړه دغه دکاندار نه هغه ته روپۍ ورکړلې او بیا هغه دکاندار ته وای چې دکاندار ته یو مشهور سړی په نیکوالی باندې زه یو بډای يم عاجز يم ضعیف يم کور کې منور څوک نشته دی او چې دا سودا را سره ویسی نو کدی الګ ته ته وای چې دا سودا زما سره ویسی دی بازار کې منځ دی کور دی نو زه بوله خیر دی روپۍ مرکم او احسان به مې په ما باندې کړه لاړ شي زما سره ما سره دا سودا ویسی نو یې کړه چې هغه سړی ته وای صحیح دی بیخي بیر سره ویسی اوس ته ضعیف بوډۍ زنانه خامخه کوئی کړه چې دا الګ لاړ سودا یې ویوړله کور ته نو په کور کې نورې زنانه وي بدکاره او دې زنانه به دغسی سړی او الکان دا وکتل د زنانو د بدکارۍ د پاره وکتل نو دسی تدبیر یو سره وکړه دروازه بند کړله او دی الک چیرې چغې کړلې چې زه خو د دې لپاره نه یم راغلی د هغوی ته مطالبه د بدکارۍ وکړله دې زنانو ته ویلله چې اوس خو ته په کور کې دننه یې دروازه بنده ده که ته زمونږ خبره منې خو ډېره زیاته ښه ده که خبره نه منې اوس دې ګاونډیانو د ټولو کلي ته وایو چې دا په مونږ پسې راغلی له بدکارۍ دپاره په کور کې م دننه نیولی دی اوس الله تعالی دې د داسې حالاتو نه ان کید کن عظیم ته اوس ګورئ خا الله وایي د دې زنانو تدبیر د شیطان د هغې نه م غټ دی اوس یې ورته ګورئ بوی ته په څه بانه باندې اوس ورته څه وایه دروازه خو بنده ده ته دنده په کور کې مونږ گرفتار کړی اوس به آواز وکړو خلکو ته خلک به راشي تا به ونیسي چې یاره مونږ وایو چې دا زموږ په بېعزتۍ پسې راغلی دی زموږ د کور د بېعزتۍ دپاره راغلی هلکه الله تعالی ورته هوښیارتوب ورکړی و کله داسې وشي چې الله تعالی یو بنده ته هوښیارتوب ورکړي اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله هغه داسې وکړله هغه هلکو ته وی چې صحیح ده ستاسو حاجت او ستاسو مطالبه به زه ومنم خو زه لیټرین ماته وښایي زه او دستماته یې کومه د هغې نه وروستو بیا ساس کوم مطالبه د هغه به ومنم کله چې دا ورغی اوس د ده وی چې الله تعالی زه بسه دې نه په بل څه باندې خلاص کړم نو ګندګي یې وکړله او هغه یې په خپل مخ او په لاس او په خپل ټول بدن باندې راخ کړل او بیا راووت د دغه نه تشناب نه راووته هغه زنانه وویل دا دروازه ته کولا کوي دا شی لرې کوي دې ځنه د هغه لرې شو علماو ذکر کړی دي وایي هغه دا کور سره یو ولو په هغې کې ځان پاک بیا ټول عمر چې دی د هغه نه خوشبو ختله ټول عمر او خلک د هغې خوشبو ته حیران وي چې دا د دنیا خوشبو نه ده لکه دا چې څنګه ده بیا د هغه ماشوم نه د پلار نه بیا خلکو ته پوست کوو چې دې ماشوم له دې هلک ته چې دی ته کم عطر اخلي هغې ته چې د عطر نه دي هر کله چې هغه ځان د ګناه نه د بچ کولو دپاره ځان دی ګنده کړ الله رب العالمین یې په بدن کې دا خوشبو پیدا کړله او دا دغه خبره نه ده دا یو لوی او ګرانه خبره نه ده الله رب العالمین ته علماو ذکر کړی دي د امام عاصم رحمت الله علیه د خولې نه خوشبو ختله امام عاصم رحمت الله علیه به ټول عمر د قران کریم تلاوت کو نو هغه چې دا کم وګم د خولې نه راوځي د خپل هوا د خولې نه راوځي د ساده غستو د خبرو کولو سره د دین به داسې تله لکه دا چې د خوشبو چپیری دغه سی بختلې د امام عاصم رحمت الله علیه نو ان کید کن عظیم د زنانو مکر او د زنانو تدبیر چې دا غډیر جات غټ دی اتقوا براسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله دا غنیک بنده هغه په پیراست باندې دا معلومه کړل چې دا یو دا زنانه چې ده نو دا غلطه زنانه ده دا صحیح زنانه نه ده علماو ذکر کړی دي و یو سړی و دا هغې ښځه وه دا سړی مزدورۍ لتلی او دیاړې مزدوري به یې کوله نو دې سړی به روپۍ رالیږلې دي خپلې زنانه له چې ډېر وخت بعد د خاوند یې ورته وویل چې دا روپۍ ته جمع کوه زه درځمه دې اړۍ مزدورۍ نه درځم د مسافرۍ نه بیا به ځان له خورو ناست په یو ښه زندګي به تېرو د زنانه د بل چا سره تعلق جوړ کړ هغه روپۍ ټولې په هغې باندې مصرف کولې خاوند یې چې څو کاله بعد راغی خاوند ورته وایي چې ښځې هغه روپۍ راواخله روپۍ څومره جمع شوې دي هغوی روپۍ خو ما سره نشته دی دا خو پلاني وخت کې زه بیماره شوی وم داسې ده او داسې ده پلاني وخت کې بیا داسې چلو شو پلاني وخت کې مې بیا هلته کې ورور واده وغیر لاړم څه روپۍ په هغې کې ولګېدلې پلاني ځای کې غم وغیر لاړم په دې کې ولګېدلې جامې مې پرې واخیستلې بهرحال لانجې جاخرې وکړلې خاوند ورته وایي چې ښځې دا نشي کېدلې دا زما نه منمه دا زما عقل نه مني ما دومره روپۍ رالیږل دي تا روپۍ څه کړلې روپۍ راواخله اخیر دا چې سړی خاوند ډېر جت خفه دی لاړ د مسلمانانو بادشاه ته عریضه وکړله یا قاضی ته یا حاکم ته هغې ته عریضه وکړله چې ما دومره عمر د خپل کور نه بهر په مسافرۍ کې تیر کړی دی ښځې ته مې روپۍ رالیږلې دي اوس هغه روپۍ نشته دی د هغه ورته وایي صحیح ده هغه قاضي هغه حاکم چې و هغې ته الله تعالی پیراست ورکړی هوښیارتوب یې ورته ورکړی وایي دا اسانه خبره ده زه وایي ته خفه کېږم عطاران چې څومره وو د هغه خار او د هغه ملک چې کوم عطاران و هغه یې راغوښتله وایي داسې عطر بادشاه له جوړول په کار دي چې هغه عطر مخکې نه جوړ کړلی شوی عطارانو ته ویل داسې عطر به پیدا کوي که نه وایي باو بالکل موږ سره داسې عطر هم شته دی چې هغه تر اوس پورې چا اخیستي هم نه دي دومره ګران عطر دي وایي بادشاه سلامت هغه غواړي بادشاه دی هغه دغه ورکړل عطر یې ورکړل بادشاه ورته وایي عطر راوړی عطر یې چې کله راوړل بیا یې د هغو عطارانو ته ویل چې ځای بس تاسو خبره موضوع خلاصه ده هغه د کور هغه مالک د ښځې هغه خاوند ته ویل وایي ته راشه هغه یې راغوښت عطر یې ورکړل هغه ته وایي دا عطر واخله دا به کور کې کېدی بیا نور چېرې ته قلاره شه خیر دی الله تعالی به خیر کړي عطر یې چې کله کور کې کېښودله او بادشاه نیم کړل هغه عطر یې نیم ځان سره پاتې کړل او نیم یې چې دی هغه سړي له ورکړل وایي دا به کور کې کېدی وایي صحیح ده چې کله کور کې کېښودله یو څه وخت بعد دغه بادشاه حکم جاري کوي داسې به وکړي چې په دې ورځو کې به دغه تلاشیانې به ډېرې زیاتې سختې کوي هسې نه چې چېرته یو څه نقصان ونهشي د اختر موقع ده وایي تلاشیانې کوئ ځای په ځای باندې لکه اکثر داسې وشي پوج او پولیس او بیا په دې سختو ورځو کې چې دی دغه کوي چوس چابک وایي ودرېږي تلاشیانې کوئ د هغه او داسې ورته ویل هغه چا ته چې غټ دی ښار ته چې کومه غټه دروازه راغلې وه عمومي کم سرک و د هغه چاپی والته او د هغه تلاشۍ والته هغه عطر ورکړل چې کم عطر هغه سړی لی ورکړی وایي دا به سری لګوئ بیا نه او دا به ستاسو سری چې کم سړی راغی او دا قسم عطر ورسره و خوشبو یې لګولی وه دا قسم خوشبو نو هغه سړی د ګاډی نه راکوس کوي ما ته به یې راولئ کېدله کېدله کېدله اوس یو ګاډی راغی په هغې کې خوشبو خیږي د سړی نه هغه خوشبو چې کومه د بادشاه سره وه دي دغه له ټرافیک والا له یې ورکړی وه ترافیکو ته یې ورکړی وه بس هغه خوشبو د هغه سره وه وایي راکوش وایي بادشاه دی غواړي وایي بادشاه ما ته څه وایي زه غریب سړی یم وایي غریب یو کمالدار هغې زمونږ کار نشته دی خو بادشاه وایي چې دا سړی ما ته راولئ نور یې ورته څه نه دي ویلي بادشاه ورته وایي یاره عطر خو دې ډېر مزیدار پیدا کړی دي څنګه چل دی وایي وایي دا خو مونږ اخلو او دا مونږ داسې چل کوو داسې او داسې وایي نه اخیستې به دي نه یه لکه مه کوه ګوره نه وایي اخیستې مې دي داسې مزدوري او داره دوبۍ دي او داره پلاني دي پلاني دي وایي داره دا د هغه بلې دوبۍ دي بله دوبۍ خو پېژندل که سړی راوړنی وه وایي عطر وایي صحیح وایي دارې په کوم ځای کې دا خو په دې ټول دغه کې نشته رې په ملک کې نشته رې ته کومه دوبۍ ته تللی چې دارې د کومې دوبۍ نه راوړلې دا یې دغه بلې دوبۍ نه راوړې اتقوا براسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله دا دغه ښځې سره د دې تعلق و روپۍ بس یو دوه درځه یې ورکړل وایي روپۍ وایي دومره روپۍ سړي ته ویل تا څومره روپۍ کور ته رالیږلې وایي ما خو په دې دومره کلونو کې دومره روپۍ رالیږلې د زنانه اوسطاً خرچه یې لرې کړله وایي دومره خو در دې ښځې خرچه شوله وایي نورې روپۍ هغه سړي ده چې دوه دره به ورکړل وایي ټول یې ما ده راکړلې وایي ما سره چې دی دوستانه او یارانه وي ورسره انک اذا کن عظیم الله تعالی وی د خود منسوبی د خود مکرونه چره هغه هغه دوم رضیات چره دا د خود منسوبی دی خا د خود په مکر باندې او د خود په منسوبه باندې بده ککیږي نه دا بعضی واقعیت دا ډیر زیات عجیبه ده عبرت واقعیت دا خود چره ډیر مکر والا شی دی یو خود د خپل خاون سره ډیر نه لګیدله دا سی وکړل شي د خاون به دا خود وهل لمبیا او د خځې به اسې مکر کاو کله به چغه ووالله خلک به راغلله وی څه چل شوی دی د ګاونډیان به راغلل وی بیا یې ښځه مړه کړله نو دا به واری دومره نه وه خو بس معمولي خبره به ورته وکړه دی به چغې ووال بس دې ښځې به مطالبې کولې د خپل خاوند نه خبره مې منې ښځه که نه یې منې نو بیا خلکو ته ویم بس چغه به یې وکړه وی خلکو یې مړه یې کړم راشئ خلک به راغلله بس دې به چغې والله د خاوند هم د خلکو ویل چېره که خدای دې غرقه اوس دا ستا ښځه ټول عمر چې دی دا خلاصون مونږ نشو کولی ګواښ اوس به زمونږ بل څه کار نه یم به کور ته نه ځو اوس به تاسو مونږ ساتو وی لږ ته گزاره وکړه یو ځل چېرې د ښځې او د خاوند په مینځ کې ورانې راغی او د ښځې یو څه مطالبه وکړله نو د خاوند نه منله د خاوند د خاوند ته یې ویلل وی مه کوه وی زه چېرې درته څه ویم دا منا که نه یې منې نو داسې به دې وشرمومه چې بیا به یاد وساتي او ساده سړی اوس سبا چرې پټی کړی دا سړی چرې پټی شودیاره کړی دی اوبه کړی دی اوس سبا هغه اوبه کوي د ښځې داسې ارامیتوب وکړه چې مهی یې واخیستله او سار په کوم ځای کې چې یوه کوي په قضای کې دا مهی خښ کړله په دې ځمکه کې لاندې خښ کړله سار چې اولنۍ کیلو باسي کیلو ته وایي خلک پخوانی څوک چې زمیندار وي هغه بیا په دې باندې پوهیږي هغه یوه چې کوي یو ځله چې بوځي هغې ته کیلو وایي یو کیلو ته وایي په اولنۍ کیلو کې چې دی مهی راوختل اوس ښه تازه مهی دي بیخي نه یې بوی کړی دی نه خراب دي ښه تازه مهی دي سړی هم حیران شو چې دا څنګه چل دی بس سړی ویل چې زه دا خو د الله مهرباني دی یو غنیمت دی نو اوس یې الله په چا باندې مهرباني وکړي خو په خاورو کې ولم ورکوي نو مال یې راکړل اوس دا څه خبره ده ښځې ته یې اواز وکړه ښځه چې اوس په انتظار دی سړی به څه کوي مهی راوختل اوس ته په هغه کې ګوري په سوري کې ورته ګوري کور خواته پټی دی سړی مهی راغیستې دی قلبه یې ودروله غوایانو راغی کور ته خوشحاله دی وایي ښځې دا مهی پاخه کا خو چې ډېر ناوخته نه کېدسې لسو به نه بجو ته را زمینداران چې دی وږي کېږي چی به راوړی دا مهی سره وراتکه سړی وایي صحیح ده دا ښځه ورته وایي صحیح ده وایي ته یوه کوه زه الله به خیر کړي اوس چې دی سړی لس بجې چې شولې ټیم ته ګوري چې مهی خو را نه وړله یو ځل یې اواز وکړه کور ته بیا یې اواز وکړه کور ته اخیر راغی په دې ښځه باندې را وی ګرځول ښځې ته وایي وایي دغه مهی ته وایي ته مهی ولې نه راوړی ښځې چغې کړلې وایي مهی چېرته و وایي دا پټي نه مې له سار را نه وړله ښځه چې دی ښځې ګاونډیانو ته آواز وکړه وایي راشئ وایي زه تاسو ته وایم چې زما دا خاوند لیونی دی د دماغ صحیح نه دي وایي تاسو په مخه وایي چې ښځې په تا کې چللې په تا کې چللې هغه سړی ته سړی نه تپوس کړې ګاونډیانو وایي څه چل شوی دا ښځه یې اصولي والله وی ما وی سار مهی راوړله وی دا وی زم انتظار انتظار لس بجې شولې هغه نه دی راوړی کم ځای کې نه مهی وی په دې پټي کې وو اخه دا وی تاسو ما نه ویل چې دا لیوانه دی اوس په پټي کې چرته مهی کیږي په کده سه ویلو چې ټماټر مې راوړی دي یا مې ټینډي راوړی دي یا لوګان مې راوړی دي نو بیا خو صحیح ده دا وی چې مهی په پټي کې نو زه تاسو ته هم چرته دماغ خراب دي بس سړو ته ویل چې ګاونډیانو ته زاوی دا ته هم سره لګزار کوي نه وی دا تاسو څلار شه دا خو ما وځي دا خو ما پریږدي نه خو نو څو سره وکړو بیا ګوره وی دا خو بیا هم ستاسو ګاونډي خدای کنه دا وی سي په کټ کې دا چیرې هسپتال ته ورسوي سړی ډېرې چغې وهي وایي زه روغ رمټ یم زما دماغ کار کوي ښه روغ رمټ یم مهی مې راوړی دي خو دا هسې وایي دا ښځه اخر دا چې بس سړی وتاړه په کټ کې سړی اوس زور کوي خو د خپو د لاسو نه تړللی په کټ کې اوس هسپتال ته وړي چې کله نیمې لارې پورې وی وړه د ښځې اوس یو مایه راخیستې دی ځان سره دلی په ترخ کې نیولی دی د سړو ته وایي تاسو لږ دا سړی ودروئ زه لږ خاوند مې دی بیا هم پې خفه کېږم کدی وهل یم کار سا یم خو بس داسې ده شي وایي تاسو لږ اخوا شې وایي زه لږ ګورم چې څنګه دی هسې نه چې مړ شي بړستن یم پیاچولي دي او تړلی یم داسې نه سړی مړ شوی یو تاسو دغه کوئ لږ برقه به لږ پورته کړله هغه مایه وي او تاسې ور ښکاره کړه هغه سړی ده یو هغه سړی وایي دغه دی اوس سرام دی بیا بس خلکو ویل ښځې وایي تاسو ته ما نه وایي دلی ونی دی وایي چې دا ما یینی په ما باندې څه چل کېږي ما چې یینی په ما باندې څه چل کېږي اسپتال ته ویوړه ټیسټونه وشول معاینات وشول سړی روغ رمټ دغه ته جدي کې خص چل نشته ده بهرحال بیا واپس کور ته راوړ څه د وایانې د نشې نشې ورکړلې چې کله خلک لاړل د کور نه ښځه ته وایي تا ته ما نه ویل چې ګوره زما سره اخوا دې خو مه کوه زه ورې داسې کوم چې بیا یاد وساتي چې خلک به دې بیا روغ رمټ به یو خلق بری په بستر کې تړیو په کټ کې بری تړیو اسپیټال ته بری وړي ان کید کن عظیم الله تعالی چې ویلی د خزم خلق په پختو کې وی د خزي د هر ویختلان د سلم کرونه دي د خزي د هر ویختلان د سلم کرونه دي ان کید کن عظیم در زنانه منسوبید فلما را قمیص او کله چوری دا قمیص ته یوسف علی السلام قدمند ورن چاش لري دره او د شاره طرف نه نو قال ویل اغه سړی اغه حاکم اغه فیصله کوون کی انه من کید کنا یقینا داستامه کرده ان کید کنا عظیم یقینا مکرده د نانو ډیر لوی یوسف عارضن هاذا اوس دا د عزیز مصر خبره د یوسف علی السلام ته یوسف او ای یوسف یوسف تاسو ویل کله هر پنی دا حذف کی او په نحوه کې بیا دا غیر پاره تاسو مثال ویل دی یا یوسف یوسف اصل کې دی یا یوسف ای یوسف اعرجن هاذا مخوڑ او دغه خبرې نه تفسیر سمرقندی ویل کلی لیکلی دی عن هاذا عن هذه القول ولا تذكره وقتم هذا الحديث اغه عزیز مصر ویل ای یوسف او دا خبره پټو ساته چاته مکوا د دې ذکر چاته مکوا واستغفر لذنبك او اي خزي تبخنو غواړه د خپل ګنا لپاره انکی کنتی من الخاطئین یقینا ته د خطا کارونه عزیز مصر په دې باندې خپل پوی شو نو دوه هدایت جاری کړل خزي ته ویل چې تبخنو غواړه د الله تعالی نو یوسف علی السلام ته ویل وي په خوري د لاس کې دا اسی شرماول مکه واجب خبره خوره نشي چرته ځکه دا خو د بادشاه خدای وکنوي یاسې نه چې نو وسته وشي مبصرین لیکلی دي تفسیر مدارک لیکلی دی وای لازم خدا و چې یو دو سه پیړې خوالی وکنه یو لخت تفسیر اغیستی وي چې دومره رامیتوب په خزه کړي نو به کار د چاغه خلګه وهلی وکنه خو بس وای دا بادشاهان د غسینو وای دا کموالی د غیرت د وجه نه غیته سونه ویل خو چې استغفار وایا تسبیح و دا راوړم ته استغفار وایا او یوسف علی السلام ته ویل په خولې د لاس کې چې خلک د خبرې نه خبر نشي او دا خبره پټه پاتې شونه خوي وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه دي آيات نوصل ورم مقام شروع کیږي تر د 15 درشم پورې او په دې کې سلور مکنون دا ذکر کیږي وقال نسوة في المدينة ویل زنانه او فخار کې امرأة العزيز چې خزي د عزيز مصر تراود فتاها مطالبه کړي در خپل غلام نه عن نفسه په بارد نه پس داغه کې دې آیات ترجمه ته وکشي بیا ترته ویم لس طریقی د تو عند زنانه په زلیخه باندې لس تو عنونا په زلیخه باندې د خار زنانه وکړي دي وقال نسوتن په المدینه او ویل زنانه په خار کې امراه العزیز خزی د عزیز می سره تراوید فتاها مطالبه کړي د ادم ریخ پلنا عن نفسي په بارد نفس داغه کې قد شغفها حبا یقینا مین د اغا چا پیر شوی د زله داغینه داغه د زله نه مین تا او شوی د چا پیر شوی د یعنی قد بلغ شغافها دا غید زله پردو ته دا غی مینه کوزه شوی ده ان لنراها فی ضلال مبین یقینا وین مونږ دی لره په خدایخ کارا کی فی ضلال مبین دا په خدایخ کارا کی ده ولس طریقی هغه کوم دی په زلیخی باندې لس په لسو طریقو باندې بدنام اوله غولا اوله طریقه امراۃ العزیز یعنی د دې خدای خاون شته دی یو خبره شوله نو بدکاری مطالبه چې د هغه خزه چې د هغې خاونه میو بیا دا کار کوي نو دا د هغې لپاره ډېره بې عزتي ده دویم خاون عزیز مصر دی د مصر د هغه دی وزیر دی وزیر خزانه نو چې داسې غټ سړی او د هغې خزه بیا دا کار کوي نو دا هغه ډېر غلط دی دریم دې ښځې مطالبه کړې ده تراویدو دا مطالبه دې ښځې کړې ده د الک مطالبه نه کړې بلکې دې ښځې مطالبه کړې ده دریم خبره څلورمه په طلب کې مبالغه او کوشش کړی دی پنځمه خبره او بیا فتاها دا د خپل غلام نه مطالبه کړی ده پنځم تسری کړی ده د هغې د نفس عن نفسه یعنی د ده دا نفس یې غوښتلی دی او تاسو ته ما ویل د هغې نه تعبیر تفسیر عون الرحمن پی تفسیر القرآن کړی دی یعنی ای واقعها چې دا نفس دی په ما واقعیا کې یعنی ماندا شول چې ربتکارې مطالبه یې کړی ده دا غي د نفس تسری شوی ده وم محبت کول دا غي سره اتم محبت د زړه پردو ته داخل شوی دی هغه ته شغاف ویل شوی دی قد شغفها او نه هم دارې چې فیض ولال اندا په خدای کې ده او لسم دارې چې دا خدای یې بالکل ښکاره ده خدای یې بالکل ښکاره ده ان لنراها یقینا منغوینو د غزنانه درافی ذوال عالم مبین په غتایخ کار کی تفسیر تبری دغه معنی کړی معنی او تولی کوي چې پوی شی پی بیا فی ذوال عالم مبین لفی خطوین مبین دا په غتایخ کار کیرا تفسیر سمرقندی مدارک تفسیر تبری دغه معنی کړی لفی خطوین بینین بلا مانا جی کر کردہ تفسیر ماوردی ان لنراها یقینا منغوینو دغ لرافی ذوال عالم مبین پی محبت شدیدت پغ سخ محبت کی دغ الگ سرا منگ تدا سی معلومات شوی دی چر دی الگ سر ڈیر زیات مینو محبت دے لپی محبت شدیدت دغ مانا تفسیر ماوردی دغ مانا کردہ بلا مانا جی کر کردہ تفسیر سمرقندی اغم دی بلی مانا تور تر لفی ذوال عالم مبین لفی عشق بین دا فاغ عشق کدا دا دی الگ سر فاغ عشق کدا پاغی پخکار کی اخکار عشق کو سرکی مین محبت سرکی فلما سمعت بمکرهن ارسلت الیهن و اعتت لهن متکان دا عزیز مصر خدا خبر شولا چی خبر خو خور شوی دا خبری خو بوی کڑے دے پخار کی طول خلق چلے خبر شوی دی او بیا دی اللہ ما پیو کی خو چی خزی دے خبری نا خبر شی اللہ بی بی سی خود وقت کیا سی خلق نوم ہوئے بی بی سی سشتا ہوئے او یو بل برتا میں طالبان ہم اکثر کی روی خبری نا خبر شینو اللہ دی بیا ما پیو کی ہو بس داغا سینو وی خزی خبر شوی دی خزی ہے پا خار کی خزی خبر شوی دیر دی واقعا خبری خوبوی کڑے دی اگی طریقہ وقل دا سی اکلا دا بادشاہ خدا وان تکی آگانی بالختون او خم زیدار دی جوڑ کا او خوراک ملرا وڑا زب تو خبر ہو کم کنا اور طریقہ جو رکھ لا خوراکن راوڑ خز ال دعوت ورکا خز خز ال دعوت ورکا پیرا شی خز کل راگ لری یوسف علیہ السلام پہ کمرہ کی دند بند دے بیا آگے تھا امرو کے راؤزا زنانا چولی دا اوہ زنانا ان چلے آگے نے دا غزل ویستا یو خو نوا وے دا خو ان ہاضا اللہ ملک ان کریم دا خو نہ دے مگر دا خو ملائک دا دا خو پریختہ دا خبر اوکل دا تشبیہ ورکل بسکی دا تشبیہ ورکل پخائس کی وی دا خو پخائس کی دا سدے لکا ملائک چی خیست دی نو آغیم سپارشو که یاد زلیخی دا پارا وی دا چیر دا سوی نوی وی که او یای مطالبه وکل دا هر وی زنانه دا زان دا پارا تغ مشکل پکرار نو زلیخی و تا ویرل وی دا خبر دا چی تاسو یو زلولی دا او تاسو تا نشتنگی دا نو ماس رخ پکور کری دا بس په دې طریقه باندې ځان نه بدنامه زنانه او چره واړه ولا چې ما ملامت نه کی چرته فلما سمعت بمکرهن نو کله چې واوري د غزلیخي هغه یعنی هغه خضر عزیز می سره خضر بمکرهن مکر نو مراد پدې کې څه دی بمکرهن به اغتیابهن تفسیر بیضاوی او تفسیر دغه مدارک دغه معنا کړی دی کله چې واوري د عزیز می سره خضر بمکرهن غیبت کول د زنانه او دغه لره چې خضر غیبت کا په اخار کې بے اغتیابهن تفسیر بیضاوی و مدارک دغمانہ کړی تفسیر بحر المحیط هم دغمانہ کړی تفسیر زاد المسیر وی بمکرهن په معنا ده وعیبهن لها چې توعن او اعتراض کړی دی په هغې باندې ارسلت الیهن نو جواب یې ولیږه په هغه زنانو پسې وعدت لهن متکان او تیار کړه هغې لپاره زید تکیاګانو متکان زید تکیا د لګولو زید تکیا بلختونا وغیرہ دای برابر کله دویم قولم پسرین داده متک ان مراد اغه خوراک دی چې اغه تکیا په حالت کې خړلې کیږي د تکیا په حالت کې خړلې کیږي اغه خوراک کې تیار ک بعضی خوراک کو دسی چې اغه سړی تکیا وهری نه خړلې کیږي لکه چیس کل شول یا وبس کل شول دسوس به ټیټ شوی نو اغن خلی اکثر د سړی خود سے خوراک راوڑ لکه مثال چنی خلق خوری سے راوخ لو خلی تے ورچ اور ڈڑ دی وہلی خوڑ لے کی کیا نہ سی نو اگ خوراک راوڑ چا گا د تکیا په حالت کې خوڑ لے کی گی یو درے معنی ذکر کړی دا تفسیر جلالین ډیره بهترین معنی کړی دا اغه وی متک ان اغه خوراک ته ولې کی گی چې بچاړه باندې پرې کولې کی گی اغه ته وی وی متک ان طعاما یقطع بسکین اغه خوراک چې اغه بچاړه باندې پرې کولې کی گی لکه نن سبا عام خلق دغه سی کوي فروټ خلکو تراوړي په پلیټ کې په دغه کې کیدی په کاسه کې او دغه سره چاړای خلک ته یو یو شیر اخلي ځان د کټکې نو متکان هغه خوراک ته ولې کیږي چې هغه په چاړه باندې پریکړه کیږي نو لن حاصل خبره ده شوله د پروتو دعوت ولکړې ولکه غوخه مخې ګډېر نه وي خو د سې وچه د ورځې راوختلې د سې د خپل خبرې په منا وهله نو بس د پروتو دا چیزونه ول تیار کړی او مجلس یې تیار کړو اعتدت لهن متکان یو تیار کړی د غیر پاره و اعتدت او تیار کړی د غدرانو د پاره متکان زید تکیاګانو یا متکان اغه خوراک چې اغه تکیا په حالت کې خړلې کیږي او حدیث کې راغلی دی تکیا په حالت کې خوراک کول دمنه دی خاده د حدیثونو خلاف دی شریعت مطهره نه خلاف دی یا متکان اغه خوراک چې اغه پرې کولای کیږي په چړو باندې و اتت او ورک کل واحده منهن هر یوی ته دغه نسکینن چاړه چا چړکې او تورکله وقالت او ویل اغه خدی ویل یوسف علی السلام ته اخرج علیهن راوجت بری زنانو باندې فلما راینه کله چې ولید اغه زنانو یوسف علی السلام لره اکبر نه لوی او غنه اغلر په خایس کې اکبر نه په الحسن په خایس کې اغل لوی وغان وقطعنا ايديهن وزخمي للخبل لاسونه قطعنا ما نه ودانه کوي چې وس پرې للخبل لاسونه پرې کول نه دي ولی مونږ مخ کې ویل چې قصابیان خو نه دي چې پرې کړل د پروتو چاړی ته سری دی چرته هغه چې مرور پوزم نه غوسه د پروتو دغه ول ورکړی وي هغه چړی وي سر د سینې دي چرته غټ غټ چي دي د قصابیان ورو پېښخو دی ول جوړ کړی وي هغه ول ورکړل خپل لاسونه راواچول وقطعنا ايديهن ماندار چی زخمی کړل خپل لاسونه د پروتو چاړه چې سمره غوسول کوي هغه امره وکړل معمولی بس لاسه خوکړل دا معنی د سینې چې تاسو چې قطعنا پرې کړلې پرې کول معنی به نشته یې ښه وقلنا ویل غزنانا وحاش لله پاکی دا اللہ تعالی درما هذا بشر ان دیدا بشر ان هذا الا ملک کریم نہ دیدا مگر ملک دی عزت من پرختہ دا عزت من دا تشبیہ پس کیو یو قول لمبسرین دار چې دا تشبیہ په پاک دمانه کیلا تشبیہ پس کیو پاک دمانه کیرا دویم قول دار چې دا تشبیہ په خایس کیدا تقریبا ټول لمبسرین لیکری دی تشبیہ دا په خایس کیدا نو سوال ولی دغه زنانه اوس ملائک لیدلی چې ملائک دومره خایسته دي نه یو لیدلی کنه ملائک چا لیدلی چې وچ دا دومره خایسته دي لکه ملائک چې خایسته دي نو ملائک خودی لیدلی نه نو څنګه بیا دا و چې ان هاذا الا ملک کریم نو تاسو به وای په هغه زمانه کې مشهور دا و مشهور دا و چې ملائک سری دا خایسته دي لکه دې زمانه کې چې یو څوک خایسته نو خلک دغه تشبیه سو ور کوي وې چین خاپیره ده یا چین خاپیره ده زمونږ شیخ صاحب رحمت الله علی زمونږ استاد شیخ صاحب عبدالسلام رحمه الله تعالی رحمتا واسعه هغه به خبره کوله وای ما د پیریان معلومات وکړل چې دا خبره رښتیا ده کنه ده چې دا پلانې جنې داسې خیسته ده لکه چین خاپیرې ده سمه یا د چین خاپیرې ده و هغه وای چې نه دا خبره صحیح نه ده دا خاپیری چې دی یا خاپیرې چې دی وای زمونږ انسانان ډیر زیات خیسته دي وای دا خبره نه ده صحیح ده چې مشهوره ده نو ان هاذا الا ملک کریم دیو چې تشبیه ورکړی و داغه سره نو دا تشبیه ورکړی و په حسن کې نه دیو اگر که ملائک نو لیدلې خو لیکن په هغه وخت کې داسې مشهور او چې ملائک تاثیر خیسته دي دی وجنه تشبیه ورکړه لکه شیطان چې په بد شکلې کې مشهور دی هغه سړی چې بوله جاهز بوله او که فرض دغه جاهز هغه چې بوله هغه زنانه په بازار کې روان و هغه ډیر زیات بد شکل سړی جاهز معتزلی خدی ته ویلو زما سره دی دغه د زرګر دی دکان ته ورشه چې کله ورغه یا زرګر ته ویل زرګر ته مخ کې ویل یو مال د شیطان شکل جوړ کا هغه ته د شیطان شکل څنګه یې له جوړ کوم زید در اولم مال به قشند کې جوړ کی جاهز ونی و بازار کې ورا شو ما سره زما سره ضرورت دی د دکان کې وته زما سره ورشه هغه سید ور بشم نو کله چې ویلی دا نو دغه ته لسی اشاره کوي دی پسند کیده به د شرط نو شیطان دا په دغه بد شکل کې مشهور دی نو په هغه وخت کې ملائک دا په حسن کې مشهور دی و جن تشبیه دا غي سره ور کړی دا ان ها دا نه دی دا الا ملک کریم مگر دا ملک دی عزت من قالت نو ویل اغه زنانه په ذالکن الذین دا هغه کس دی لمتن ننی فيه جتاس ملامت کوي ما رد فبارکی تفسیر جلالین لیکلی دی فيه یعنی په حبی دا د مینې محبت فبارکی تاسو ما ملامت کوي ولقد راوتو عن نفسي یقینا ما مطالبه کړی د دنه د درنه په فبارکی دا ښکار دلیل دی په دې کې چې هغه خزی هغه مخ کې ویلی چې من اراده به اهل کسوا الا ایسجن او عذاب الیم د بادشاہانو خدای خدای غسی کړ مخ کې لګ مخ کې ساته سو ویل خپل خاون ته ویل چې دې زما سره د بدکارۍ اراده کړی ده او ودا جیل کیا ول سزا ورک وسوی ولقد راوت عن نفسي مات مطالبه کړی واده ده د نفس مبارک کی پستا عصمه نو ده ځان بچ ساتلې دې زمانہ پستا عصمه د پخپل گواهی وکړه لخوا ده ځان بچ ساتلې دې د ګنانه زمانہ خوس بیا وتوی ولا الا لم يفعل ما امره او کدی دی ونکا کار چې حکم کوم دی تای نزت مطالبه کوم ل یسجنن نو خامخ جیل ته واچ ولا شی ولا یکون من الصاغرین او شی بده د بیزتونه د بذلیل شی بیزت وشی وسم د خپل خبر باندې ټینګه ما ماتی مطالبه کړی دا د ځان بچ ساتل خوس وت بیا هم يم چې ما مطالبه به منی او کوی نه منل خزر بادشاہ خدایم صرف معمولی او درخواست دی بس ولی کا درو خور چر پلار نه دی بس جوړ به کما به جیل ته واچي قال ویل یوسف علیہ السلام ربی اے رب زما سجن احب الی جیل دا ډیر غره دی ماته مفسرین لیکلی دی آیات کی یو ما دی آیات کی یو ما یو مسئلہ معلومی کی دی آیات نا حاصل دا دی دا دی چو ایکلا صالحین دا پدبانی ابتلا راشی یو طرف تا مصیبت پا مقابلہ دا معصیت کی پا کاردار چی ابتلا دا مصیبت غره کی دا معصیت نا دا دا اللہ تعالی دا نکانو طریقہ دا غدا پا دو خبرو کی گیر شولی یو معصیت دے گناہ دا اول طرف تا مصیبت دے اغا مصیبت برداشت کا اغا تکلیف برداشت کا خود گناہ رزان بچ کا دا دا نیکانو خلکو دا غدا طریقہ دا بس یوسف علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ اس بلا طریقہ نہ کی دا جیل میں جیل دا تخوخ دے خوچر دی مردارہی نو سلاس شما اس دا سا قصہ شولا نو قال ویل یوسف علیہ السلام ربی اے رب زما اسجن احب الی جیل دا دیر خوخ دے ماتا مما یدعوننی الی دا اغا کارنا و دا گنانا چی دا رابلی ماغی تا و الا تصرف عنی قیدا ہن او کتا وانل زمانہ مکرون و منصبی دا دیو اسبو الیہن نو زبا ورکوک چم دیو تا واکم من الجاہلین او شمب بیازادنا پوینا فاستجاب له ربه نو قبولک للا دعا دا رب دا پس ورفع عنه کیدهن نو وایلو دا غینه تدبیر دا غی مکرونه منسوبی دا غینه بچو ساته انه هو سمیع العلیم او دا الله تعالی هر څه اوری العلیم پوی دی په هر څه باندې الله تعالی ته تدبیر واړو څنګه ثم بدلهم من بعد ما راو الایات ثم بدلهم دې دې کې فاعل درې لپاره حذف دی بیا دیو تا مسدی بیا ښکارا شو دیو تا څه شی ته ښکارا شو نو پسرین لیکری دی ثم بدلهم الرأی بیاو تخکارش ولا بیاو تخخکارش ولا دا مصلحت من بعد ما راو الایات ورستو دغنا چې ولیدل دیو دلیلونه د پاک د منی د یوسف علی السلام څه مصلحت تخکارشو لیسجننه چې خامخا جیل د کی د راحت حین تر وخت پورې جیل تر واچي غلره حوالات تر واچي الآیات دی کمی تس ترجمہ وکلا الآیات دی دلائل دا پاک دا منی دا یوسف علیہ السلام الآیات دسی بنویشی بیا مونگو او خود دل دیتا آیاتونا دا قرآن دا یوسف علیہ السلام باقیر قرآن پا کم دیکی یا الآیات دلیلونا دا قدرت دا اللہ تعالی پا توحید باندے اغم نشتا دے دا ترجمہ بنا کوئی دی جاکی الآیات دی دلائل دا پاک دا منی دا یوسف علیہ السلام اغو تا او خود دلی شول وست تا غویم چې دلایل کوم دي خو ول دغه ترجمه رته ثابتوم چې دا ترجمه مې تکم وکړه تفسیر جلالین دې کری کری دي بعد ما را ولایات ورسته دغه نه چې ولی دل دیو پاک ده دلایل د پاک ده منی د یوسف علی السلام اد ال آیات اد دلالات علی براءه یوسف د دین مراد هغه دلیلونه د پاک ده منی د یوسف علی السلام تی مراد دي کله چې دیو هغه ولی دل نو دا مصلحت تخکار شوې دا سړی خو پاک ده خو اس دا خزه نه فریدي نو دا رجیل توا چولش اوس هغه دلائل کملی یو ولی کوي مختصر په اختصار سره ولی کوي قال معاذ الله یوسف علی السلام دا ټکی وره معاذ الله په الله سره پنای غوړم دویم واستبقا البابا دوان منډکل دروازې ته نو الته کې تاسو ته ما ویلی هی للطلبی او هو للهربی اقا دغه ترجمه په غوږ کې ساتي یادوي ساتي تیخت کول دروازې ته دریم دلیل د پاک دمنی فلما را قمیصه قد من دبرین د شان کمیش لیدل دا دلیل د پاک دمنی څلورم وشهد شاهد من اهلها اغه قضاوت وکای او قضاوت کوونکی د خپلوانو د خدای طرفنه اغم گواهی وکړه او پنځمه دا چې اقرار د عزیز مصر یوسف علیہ السلام ته ویل کنا مخ کی غتیر شول و اعرضن هاذا واستغفری لذنبک نو اغم دلیل لے پدی بانی چی یوسف علیہ السلام پاک دے. او شپگم اقرار د زنانا د زلیخی د ټولو زنانو په مخ کې وی ولقد راوت عن نفسه فاستعصم. نو دا بل دلیل شو. او وم دار چی دعا د یوسف علیہ السلام ربی السجن احب الی. دا و دلائل دی په پاک د منی د یوسف علیہ الصلوۃ والسلام باندې. قرآن به بدی طریقه باندې وای وس د دینه اخوا شاه د یوسف علیہ السلام په باره کې بل سویل دی. نو ځان لري ګډ وړي وای کنه په ګډ وړ باندې موږ څه کوو د یوسف علیہ السلام په باره کې بس دغه دلائل دی پاک د منی. و دلائل دا د قرآن نه معلومیږي ښکارا. لیسجننه چې جیل تر وا چې دی را حتا خین تر وخت پوري. ودخل معه سجن بطيان قال احدهما اني اراني اعصر خمرا. پنجم سٹاپ ذکر کی پنجم مقام ذکر کی دا واقعہ دا یوسف علیہ السلام دو سل وختم آیات پر بدا چلی. دا یوسف علیہ السلام سر دو کسان اغم پد وقت کی جیل شوی دی. اغا زان لپا یو بل خبر کرا غلی دی. یوسف علیہ السلام زان لپا یو خبر کرا غلی دا دا بادشاہ خادمانو جیل تا دی و راغلی دی دا سل پارا وی دا خوراک یا دا سکاک پا چیز کی بادشاہ تا چا زہر چولیو د خوراک یا رسکاک په چیز کې وس دا معلومات کول یو ساقی دی او یو نمبائی دی. یو هغه و مطبخی چاغی به ډوډۍ پخولان ګلې به پخاو او بل هغه دی چاغی به بادشاہ ته اوبه ورکولې شربتونه وغیرہ جوس او دا به ورکول بادشاہ ته. وس په دې دوانو کې یو یو کس دا کار کړی دی خو هغه کم یو کړی دی نو جیل ته واچول زیر پاره چې معلومات وشي. داغې مبصرین لکھلی دی دا آیات دلیل لے پدے باندے جیل والا دری قسم خلقی جیل تا چی خلق وردولے کی گیا دری قسم خلقی. یو آغای چاگی جرم کڑی جرم کڑی لکہ ورست ورازی را دی قرآن نخپل ثابتی گی چی نمبائی آغا جرم کڑی ہو آغا کم چی تباخو نو آغی دا آغا کڑی ہو آغا پخلی والا چرے زہر آغا چولی ہو نو جیل والا یو آغا ری چاگی جرم کڑی. دویم جیل والا هغه د پاغي باندې تهمت د جرمی نو هغه ساقی چې او هغه خو جرم نه کړی خو لیکن تهمت د جرم په او نو هغه جیل ته واچول شو. او دریم هغه قسم د پاغي باندې نه تهمت یو نه هغه جرم کړی بلکې ظلمن هغه قید کړل شي لکه د زمانی مجاهدین مؤمنان مسلمانان او د هغه زمانی یوسف علیه السلام. نو اوس یوسف علیہ السلام جیل تا چولے دے نپی تہمت د جرم شته دے بلکې و دلائل دغه په پاک د منی باندې پیش ولا او نه جرم کړی دے بلکې ظلمنه چې جیل تا چے ولی جیل تا چے بس چې خدمه بچی ردا غنه. و دخل معه او ورننه وتل معه دا معنی بنه کوي چې د یوسف علیہ السلام سره یو ځای نه دی. دې کې معیت نو مراد معیت د زمان مراد دے نو معنا ودا کوي و داخل معه ورننه وتل پاغه وخت کې په هغه زمانه کې په کم زمانه کې چې یوسف علیه السلام جیل ته تا نو په دغه زمانه کې پاغه وخت کې معه نو مراد معیت زمانی مراد ده. او ورننه وتل د یوسف علیه السلام پاغه زمانه کې چې هغه جیل ته ورته نو پاغه وخت کې سجنا جیل ته فتایان دو خدمتګاران فتایانو کې پدې کې معنا د فیتیتونم پرته ده د ځواني او معنا د خدمت پکې هم پرته ده دو زلمی خدمتگاران دا معنی چې وکي دوانب کې راغلل زلمی هم او خدمتگاران هم. نو قال احدهما ویل یو دا غنا انی ارانی قنن مالی دلی دی خپل ځان لره په خوب کې انی ارانی فی المنام مالی دلی دی خپل ځان لره په خوب کې عاشر و خمر چې زر نی چوړو ما انګور لره یعنی دا غینا جوس را وباسم. وقال الاخر اغبل ویل انی ارانی قنن مالی دل دی خپل ځان لره په خوب کې احمل په قراسی چوچتو ما په خپل سر د پاسه خوب زنډوډای تاکل طیر منه چ خوراک کوي مارغان دا غینا نبئنا بتاویله خبر را کوم ته په تعبیر د دې خوب باندې انا لنراک من المحسنین یقینا مونږ اینو تعالی را د خیسته کار کوون کنه. مفسرین لیکلی یوسف علی السلام په جیل کې هم ډیر خیسته اخلاق شکل هم خیسته اخلاق هم خیسته اعمال او عقیده هم خیسته وی ته مونږ ته ډیر خیسته او خسړی ښکاری مونږ ته زمونږ دی تا درې خوب تعبیر راکا. نو قال ویل یوسف علیہ السلام لا یاتیکما طعام پدی آیات کی بیان د معجزې د یوسف علیہ السلام دی. یوسف علیہ السلام متول معجزه بیان کړه او رستو ته دا خبر ذکر کړي مسله او ته بیانای نو اول و تر خپل د پیغمبرۍ خبر ښکارا کوي او بیا ته مسله ښکارا کوي. نو تاسو ته چې کوم خوراک راځي زه به د هغې په باره کې تاسو ته پوره تفصیل در کوم. د راتللو نه مخکې نن به لب جیل کې څه شی راځي؟ دال به راځي. دره پاکستان جیل دی، هلته ټول دال دي کنه. یا تاسو ته به څه شی راځي؟ نن به چاول وریجې راځي. بیا به ته زه دا وایم چې رنګ یې څنګه دی، بریانی ده که ساده وریجې دي، سپینې دي که زیړې دي که تورې دي که څه شی دی، څنګه یې پخ کړي دي، ساده دي او که نه، اوبه پکې ډېرې دي که کمې دي. زه به ورته پوره تفصیل د دې وایم. نو دا خو اشاره دی چې دا خو څوک په غیب باندې نه پوهېږي کنه، خو دا الله تعالی خبره ہے. قال ویل یوسف علیہ السلام لا یاتیکما نبر ازی تاسو ته طعام خوراک تر دقانه چې درکېدل شي تاسو ته، الا نباتکما مگر خبر به زه درکوم تاسو ته. ویلی دا غی په حقیقت باندې دغه معنا می چې وکړه تاسو یې داس چرته گپ لګی گپ نه، تفسیر سمرقندی دغه معنا کړی دی. هغه وی اخبرتکما بتفسیره و الوانه، زبر ته دا غی په حقیقت باندې خبر درکوم او دا غی رنگونه هم دته ویم قبل ایاتکما، دا برته زویم. او تفسیر سمرقندی وی وی ایوب دا کار ویلی کا اراده بذالک ایوبین لهما علامه نبوته، دا یوسف علیه السلام ته دا کار وکړه چې د خپل نبوت علامه او معجزه او توخی قبل آیات یکو مامخ کردین چې راځی تاسو ته خوراک. ذالکما مما علمنی ربی، دا تاسو ته چوی ما دا هغه وحی ده چې خودلی د ما طرف زما، یعنی زه په غیب باندې نه پوهیږم. انی ترکتو ملت قوم یقینا ما پریښې دی، انی ترکتو دې څه معنی ده؟ ما مخ اړولی دی. تفسیر سمرقندی وی انی ترکتو انی تبرأتو، زه جدای ما د قوم د هغه خلکو نه، زه جدای ما د دین د هغه خلکو نه. لا یؤمنون بالله، چې ایمان نه لري په الله تعالی باندې. تفسیر سمرقندی وی لا یصدقون بوحدانیته تعالی، چې د الله د وحدانیت اقرار نه کوي. وهم بالآخرت هم کافرون، او دیو د آخرت نه منکری. واتبعت ملت آبائی، او زه تابع ما د دین د مشرانو خپلو چې ابراهیم علیه السلام، اسحاق علیه السلام، یعقوب علیه السلام دی. ما کان لنا، نه دی جایز زمونږ د ریټولو لپاره. اوس ما کان لنا یې وایي، مخکې ویل واتبعت ترکتو، اوس وایي ما کان لنا. نو زمونږ د ټولو لپاره مناسب نه دی، جایز نه دی. ان شرک بالله، چې شریک جوړ کړو مونږ د الله تعالی سره من شی، هر شی چې دی. ذالک من فضل الله، ذالک دغه توحید د مخکینی عقیده، ذالک اشاره ده. څه ته اشاره ده؟ واتبعت ملت آبائی، ذالک اشاره ده. انی ترکت ملت قوم، هغې ته پکې اشاره ده. دا براءت الحاصل، ذالک دا مخکی موالات او براءت دواړه. من فضل الله، دا مهربانی ده الله تعالی ده علینا په مونږ باندې. وعلی الناس، او بخل کو باندې. ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن ډیر خلک ډیر د خلکو نه لا یشکرون، شکر نه ادا کوي د الله تعالی د نعمتونو. دې ذکر شکر نه مراد څه شی دی؟ تفسیر قرطبی معنی کړی ده وای لا یشکرون معنی دار چې بې نعمت توحید ول ایمان، ډیر خلک د الله تعالی د نعمت چې هغه توحید د الله تعالی دی ایمان دی هغه نه راوړي. دا یې شکریا ده چې د الله توحید ومني او ایمان نه وړي. تفسیر قرطبی دا معنی کړی ده بنعمت التوحید والایمان. ابن کثیر معنی کړی ده ولیکن اکثر الناس لیکن ډیر دخل کو نه لا یشکرون، احسان د الله تعالی نه منی څه معنی ده؟ لا یعرفون نعمت الله به ارسال الرسول الیهم، الله تعالی نه پیجن نعمت د الله تعالی چې هغه رالیږل د الله تعالی دی پیغمبرانو لره. لا یعرفون نعمت الله به ارسال الرسول الیهم، تفسیر ابن کثیر دا معنی کړی ده. یا صاحب السجن، اے ملګرو په جیل کې. یا صاحب السجن، اے ملګرو په جیل کې، دا معنی ده. یا صاحب السجن، اے ملګرو په جیل کې، د جیل ملګری. ارباب متفرقون، آیا هغه حقداران د بندګۍ متفرقون چې د جدا جدا حاجتونو لپاره نیولې شوی دي؟ متفرقون، یو حاجت دپاره یو نیولی شوی دی، د بل حاجت دپاره بل نیولی شوی دی. خیرون، هغه غوره دی. ام الله، او کنه الله تعالی، الواحد، چې یک یو ذات دی، القهار، او زورور ذات دی. د باد ذمهوار ځان لدی، او د خزانو ذمهوار ځان لدی، د اولاد ذمهوار ځان لدی. دا مختلف خدایان دی نیولی دي، نو دا هغې نه یو الله تعالی نه دی، خو چې هغه حقدار د بندګۍ دی او حاجت پوره کوونکی دی. ما تعبدون من دونه، بندگی نه کوئ تاسو سوا د الله تعالی نه. الا اسمان، مگر داسې نومونو سمیتموها انتم، چې خودلی دي تاسو هغې لرا. و اباکم، و مشران استاسو، دا نومونه مته خودلی. رد شرک په عبادت دی. ما انزل الله بها سلطان، ندی را لګری الله تعالی په هغې باندې څه دلیل؟ ان الحکم الا لله، نه د اختیار د نظام عالمی تکوینی او د نظام عالمی تشریعی مگر خاص د الله تعالی لپاره دی. دی آیات کې مطلب غواړي چې ډیر څه پکې ووایو خو ناوخت لري نه کې مخکې مې تر دې خبره تقریبا کړې ده. صرف یوه حواله ته یم غالبا دا مخکې نه ویلی شوی نور پوره وضاحت پرې کې شوی دی. دا دوه درې حوالې ووایې زه ان الحکم الا لله دا حکم نمرات څه شی دی. ابو حیان رحمت الله علیه تفسیر بحر المحیط کې ذکر کړی دی مل حکم مطلقا دا حکم نمرات چې هغه مطلق حکم ته مراد دی مطلق اطاعت مراد دی. اطاعت مطلقه چا کیږي صرف او صرف د الله تعالی کیږي کپ مخلوق کی چا اطاعت مطلقه دا چا وکړه مشرک دی. اطاعت مطلقه خدا کبد ده چې دارته هر څه وې زباغه کومه هر څه شراته وې دا بز کومه دی ته اطاعت مطلقه. تفسیر سراج تفسیر ابو حیان رحمت الله علیه دغه ذکر کړی دی یا دوی معنی ان الحکم الا لله حاکم حقیقی صرف یو الله تعالی دی. تفسیر خازن دغه معنی کړی دی هغه وی والله الحاکم فی الحقیقه حقیقی حاکم چیرې مطلقاً هغه الله تعالی دی. تفسیر خازن دغه ذکر کړی دی. تفسیر ابن عباس چې هغه مشهور دی په تنویر تفسیر ابن عباس باندې مشهور دی او تنویر المقباس دا غینوم دی اصل کې هغه یو خبر ذکر کړل بس دغه عبارت ولیکي هغه وی من زعما کچا دا عقیده وساتل او دا ګمان یو کا ان الله جعل للعباد چې الله تعالی اختیار ورکړی دی بندگانو ته من الامر شین د څه اختیاراتونه څه شی امر دی دی کی فقط کفر بما انزل الله علی انبیائه نو د کوپرو کا پاغه شریعت باندې چې الله تعالی را لېګل دی پیغمبرانو باندې وې د کوپرو کا د الله تعالی په دین باندې کچا د سی ویل چی د بعضی خبرو اختیارات الله تعالی د الله نه علاوه بل چاته ورکړي دي. من زعما ان الله جعل للعباد من الامر شيئا اختیارات یو ورکړي دي بندگانو ته نو فقط کفر بما انزل الله على انبیائه الله تعالی چې سب پیغمبران مان نازل کړي دي دغه نه انکار وکړ. تنویر المقباس تفسیر ابن عباس باندې مشهور دی ان الحکم الا لله نه د اختیارات د نظام عالمی تکوینی او د نظام عالمی تشریعی مگر خاص د الله تعالی لپاره دی. امر الله تعبدو حکم کړی دی الله تعالی چې بندگی بنه کوي الا ایاه مگر خاص د یو الله تعالی. ذالک الدین القیم او دغه دین دی مضبوط په دلیلونو باندې. ذالک الدین القیم کوم دین مضبوط دی په دلیلونو باندې چې په هغه کې اختیارات د نظام عالمی تکوینی او د نظام عالمی تشریعی هغه د الله تعالی سره. ولكن اکثر الناس لیکن زیاد خلقنا لا يعلمون نفویگی پر اس معنی دا لا يعلمون نفویگی ان دین الله هو الاسلام. تفسیر سمرقندی ذکر کړی و ډیر خلق بدی باندې نفویگی چې دین د الله هغه اسلام دی. ډیر خلق بدی باندې نفویگی یا صاحب یا سجنی وصل ذکر کوي هغه تعبیر د خوب ته اوس بیانای مصالح خود بیان کړل کنه سوک د تراغه یو حاجت ریتا تا چې حاجت دې خپل سبق ته وایا او خپل عقیده او تاول وخایا دا غینه ته ورست وای وس ستاسو کارو دا کارو دا جواب دی وس. نو یوسف علی السلام ته خپل سبق وخود او خپل سبق ته وای یا صاحب ای سجنی ای ملګرو د جیل اما احدکما هر چې یو ستاسو نه پیسقی ربو اما احدهما هر چې یو ستاسو نه هغه به پین جو هغه به بچی مې سجنی هغه به آزاد شې د جیل نه پیسقی ربه نو او بس کی اغا پخپل مالک باندې خمرن شراب. ربه تفسیر مدارک معنی کړی دا ربه یعنی سیده پخپل سردار باندې با اغا شراب وس کی یعنی معنی دا شروع چې د جیل نه ودا ازادی گی. و اما الاخر او هر چا غبل دی پیسلب نو اغا پانسی پل لیشی بتا کو تویر من راسی نو خری به مارغان دا غیره کپاراینا خوراک کی قضیه الامر الذي د مخکنه فیصله شوه دی د مخکنه فیصله شوه دی هغه کار په هیته ستبتیان چې تاسو دا غی فبارکی ته وسنه کوي د مخکنه هغه فیصله شوه دی. نو اشاره شو لدی ته چې دا تعبیر چې کم د تزوی ما دا په وحی سره دی په دې کې دغه نشتره شک شوبه په دې کې نشتره بلکې دا په وحی باندې تستویم. وقال للذي په دې کې اوس بیان کوي د دې خبرې چې هغه کم یو چې ازادې دو والو نو پټ هغه ته ویل دغه بل نه پټ هغه ته دا خبره وکړه دا پټ پکې چا ویل در ته اوسیم چې چا ویل لیکنه نو هغه ته پټ دا خبره وکړه یو ذمہواری او ته اوس پاراله وای زما دا چې څومره حال تاسو واوري درنده او بادشاہ ته بیان کړي بعض مفسرین دي چې صحیح خبره نه کړي ښا وی دا یو طویل چرک مانا دار چی دسی یو طالب دی واغ بانی سخت را تکلیف سخت خبر اب گنشتا دے زما حالو تبایان کا اذکرنی عند ربی کا زما حالو تبایان کا نو کما حالو تبایان کا دا دمرا مسئلہ توحید چو تبایان کا لو رد او کا دا شرک نو دا ٹولا خبر باتو کہ ٹولا دسی والک دی آغا دا سی خبری کئی او آغا بیا بی گنام قید دے نو دا گٹک اب کم خیر دے ہوا ہے خدا ٹول مسئلہ بہت بیان کی دس الگ دے دس دسی خبر کئی تیر پلار او دنکا زد پلار او دنکا دے یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام او دغ سید اسحاق علیہ السلام داغی تابع یما او دا کافران و دین میں پریخ دے ان الحکم الا للہ اغوی چی نظام عالم تکوینی او دا نظام عالم تشریعی اختیارات دا اللہ تعالیٰ سر دی زما دا ٹول حالت بغت بیان کی واز دانا چھو ماں منی تکلیف دے وما آزاد کا نا ٹول حالت اغت دا زمواری ورکل وقال للذي اول يوسف عليه السلام اغا كستا قال ابن كثير وي قال خفيه عن الاخر پپټوان ویلا غبل یوته ابل وی خبر نه کدته ځان لده خبر او کړه قال خفيه عن الاخر دا غبل یونه ته پټه دا خبر او کړه زوان ناچی یقینو دا یوسف علیہ السلام انہو ناجی منہما چی دا بچ کی دن کھیر دے دوانو نا سا خبری توقل اذکرنی عند ربی کا دا ما قول دا قول لا یاد بکی تا زما دا حالت عند ربی کا دا خپل بادشاہ پخوا کی فانساہو شیطانو نو ہیر کا دا اغسلین شیطان ذکر ربی ہی یاداشت دے خبری اغا خپل مالک تا دا خبر تا یاد نشولا فلبث في السجن ويسار شو يوسف عليه السلام پجل کے بضع سنين يوسو کلنا اغسو کلنا امام ابن كثير رحمۃ اللہ علیہ ذکر کڑی دی درے اقوال پر کرم پسرین یو قول دار چ مراد درینا هو کال دی تفسیر جلالین دغه معنا کړی ده وای بضع سنين سبع سنين وای دین مراد چری وکال دی وکاله پجل کے نور تیر کړل پروت دے پتہ نہ لگی ڈیر حکومتوں نے داسی کہنا پنی وہ لوبا نے پوئی گی خوبے پازا دا وہ لوبا نے نہ پوئی گی دویم تفسیر جلالین لکھری دیو ابن کثیر وی وی سین تا عشر سنتن دا دول اسکالا دا دی خبری نے ارس تو دول اسکالا نور تیر کل پجیل کی اور ٹول سمر تیر کر دی اگر تو ارس تو بخپل زیمان ویم سمر ٹول عمر سمر دا غیزی کر ارس تو بخپل زیمان دی رازی درہم قول لن پسرین دا دے امام ابن کثیر جی کر کری دی وی اربع عشر سنتن سوار لسکال نور تیر کلد وکالا یا دول اسکالا یا سوار لسکالا دا بکر لن پسرین اقوال دی دا دمر وقت نورم تیر کرد فلبیسا پی سجنی نو ایسار شده پا جیل کی یوسف علیہ السلام بیز عسینین یو سو کلونا نور چاگا وکالا دی یا سوار لسکالا دی یا دول اسکالا دی وقال الملك اني ارى سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف دي ايات ناشبغم مقام ذکر کی تر وہ 500 ایت پوری دا بر سٹاپ دے ردی واقعہ اس پہ کدا بلا واقعہ دا پہ واقعہ کی واقعات دی ہا پہ واقعہ کی واقعات دی یو سلے واغا مولے سی وہ بیان کہ او دجمی پورس بن اللہ دی معافی ہو کہ زم شان دے کہ وہ سب نہ ورتل نو اس جمعہ پر بیان لنا ورزی اسے یہ واقعہ شروع کر زان وہی پخوایو پیغمبر ہو اللہ تعالیٰ را لے گلے وہی اگی زمیندار کول نو زمیندار کلے پٹے کا نستا پائے کہ وہ صندوق راو خطو یہ صندوق پہ کراو خطو وہی اگائی کولاو کا وہی اگائی چھ کولاو کا پاگی کی بیا دننا یو بل صندوق وڑو کے بس لگ بغل شو ٹوخے او غاڑ تازہ کولو یو سبل سدا وی زما خبر او رئی کنا وی اغا صندوق جو کلاو که پاگی که بیا یو بل صندوق وڑو که بیا بیا توخی مخی وک وی اغای چو کلاو کنو بیا پاگی که دنن یو بل صندوق وڑو که بس بیا یو خبر بی کولا وی پاگی خود امو بخواد بیا یو بل وی تخب کیو دی لکه یو بل ام کلاو کلاو پاگی که وی خود امو بخواد دا واقعه اگده دا وقت پورا دی من بو کو دا نور واقعه بر تبلی جمعه بیم بیا دا خبر بیا وکلو مزتا استایم چې دا د یوسف علی السلام واقعیا د خو په واقعیا کې بیا بل صندوق دی بیا پکې یو بل دی بیا پکې بل دی دا دولس مقامات دی دولس واقعیات دی په یو واقعیا کې بیا نو تاسو پوهیږئ کنه په دې دا مختلف سٹاپونه دی دا واقعیا دی مولا نصرالدین ته چا چې موږ ترجمه بیان وکړه هغه صحیح بیان وته کوم پټکه وهلې و چا تیر مسلې ته پوسو کوي چې ما ته خنه ده معلوم چې دا نور غټ پټکه دی ولی وهلې دا پټکه ته بسر کته راته وای بل جگہ دخل کو بیان نہ تو کوئی صحیح بیان برتو کم منبر باندې کېناسته جمعې په ورځ باندې بیان نه ورته. نو خلکو ته وایي چې تاسو پوهېږئ که نه، هغه ته ټول ورته وایي چې هغوی څوک پوهېږئ لاس پورته کوي، ټول لاس پورته کوي پوهېږو. ما باندې ولې بیان کوئ؟ تاسو ټول پوهېږئ، بیان ته څه ضرورت دی؟ اقامت وکړئ، مونږ به وکړو، مونږ یې وکړو. خلکو مشوره وکړل، وایي بلې جمعې له وایي که چېرته دا تپوس یې رانه وکړ نو بلې جمعې له به ته وایي چې مونږ نه پوهېږو. دا مشوره یې وکړله، بلې جمعې له ورته خلکو له بیان وکړ. خلکو ته وایي اوس چې بیان ته ختم شو، خلکو ته وایي پوهېږئ که نه پوهېږئ؟ وایي نه، وایي مونږ نه پوهېږو. را کوز شو، اقامت وکړئ، تاسو الله نه یې پوهه کړی، زه تا نصرالدین تا سره پوهه کولی هم نه شي چې الله نه یې پوهه کړی. خلکو وایي داسې په غم باندې اخته یو. بلې جمعې له بیا مشوره وکړله، وایي داسې به وکړو چې که وویل چې پوهېږئ نو داسې به وایي چې نیم خلک دا مخکې سپونه چې کوم دي دوه درې سپونه مونږ وایي چې پوهېږو، او دا شاته به ورته وایي چې مونږ نه پوهېږو. درېمې جمعې له بیا بیان ته وایي، بیان به راته کې خامخا وایي، دا دوه جمعې داسې چل ول وکړه، وایي بیان به کې خامخا خا چې لږ ساعت بیان یې وکړه، وایي څنګه چل دی، پوهېږئ تاسو که نه پوهېږئ؟ د مخکې سپونو والاو ته ویلله، وایي مونږ پوهېږو. هغه شاته ورته وایي، وایي مونږ نه پوهېږو. وایي خدای مو بخا، وایي داسې به وکړئ، مونځ کوو اوس ناوخته دی، او د مانځه نه وروسته دا مخکې سپونه چیرې دا به دی شاته ته ور وګرځوي، دا به پوهه کوي. وایي ځکه دغه نه پوهېږي او تاسو پوهېږئ، وایي دا زما یوازې دا زما وس نه رهي چې دا زه پوهه کړم، دا مخکې سپون واده را وګرځوي، دا شاته دا پوهه کوي. نو دا واقعیت دی، په واقعیا کې دنده واقعیت دی. بادشاه خوب ولیده، وایي زه اوه غواګانې اینما چې هغه سربي دي چاقي دي، او دا را لګي هغه خوارو غواګانو له خوري، اوه غواګانې نورې خواري دي ټپې دي هغه خوري، او دغسې زه اینما شنه وږي دي او نور اینما چې وچ وږي دي. نو د دې خوب څه دی؟ پارلمان کې بیان وکړه، په دغه کې ویرله چې یاره ته دې باندې پوهېږئ که نه پوهېږئ؟ په دې خوب په تعبیر باندې هغه ټول چرسیان بنګیان را جمع شوي، وایي مړه وایي دا چېرته وایي کېدای شي تا به بېګا چېر ډوډۍ بری زیاته کړي، بل څه چل بهوي، کله چې سړی ډېر زیات ډوډۍ وخوري نو ګاډۍ وړۍ مینې خوبونه، وایي تا به چېرته ډوډۍ زیاته کړي یا بل څه قصه به وي، ګاډۍ وړۍ خوبونه یني، یا به چېرته ځان له پارمۍ غوا اخیستې او مخکینۍ زړه برې خرڅه کړي، څه چل ول به شوی، وایي دا خوبونه ته ځکه یني. بعضې خلک چېرې خوبونه یني، دومره خوبونه یي چې د دې ځای نه کراچۍ ته رسي، بیا هغه ته هم خپله پته نه وي چې ما د اول سر دا څنګه خوب ما ویل، دومره غټه قصه یي. د ده خوب دا ورې د دوه ټکي و، چې ټپې غواګانې دي او بل چې دی چاقې غواګانې، دا چاقې غواګانې را لګي او دا ټپې غواګانې چې دی دا خوري، او یو طرف ته شنه وګیري او بل طرف ته چې دی وچ وګیري، دا زینم په خوب کې. نو هغه ورته وویل چې دې څه تعبیر نشته دی، وایي مونږ په دې باندې پوهېږم نه، وایي ګډوډ خوبونه دي، په مخه مونږ مینو تمین هېڅ خبره نشته دی. هغه یو کس چې کوم د یوسف علیه السلام د خوانه د جیل نه آزاد شوی و، هغه ته خو هغه تعبیر ویلی و کنه، د هغه تعبیر خو رښتیا شوی و، هغه آزاد شوی و. بادشاه ته وی سیبا، وی ما ولی گئی وزیتا، مپسرین لیکلی دس ایوانا ویل چه با جیل که والک ده واغه ده زتی تا پوست کوم، وی ده خپل لاله چو بده که چه ده تعبیر زر اولم لکه بل چا تیره سره نخود، وی ما ولی گئی ده تعبیر ده زر اولم لشم. لار یوسف علیه صلات و سلام تا وی ایوه صدیقو، ای دیر رشتون انسانا، دیر رشتون انسانی، وی دست یو تعبیر ده. نو هغه ته تعبیر بیان کړ، اوس الله تعالی هغه واقعه ذکر کوي. وقال الملك، او ویل بادشاه، امام راضي رحمت الله علیه تفسیر کبیر کی ذکر کړی دی، وای جعلت تلک الرؤیا سببا لخلاص یوسف، وای الله تعالی وګرځاو دا خوب د پر د خلاصی د یوسف علیه السلام دا سبب جوړ شو د غیر پر، انه تعالی جعلت تلک الرؤیا، الله تعالی وګرځاو دا خوب سببا لخلاص یوسف. امام راضي رحمت الله علیه تفسیر کبیر کی وای، وقال الملك، او ویل بادشاہ، انی ارا سبع بقرات، یقینا مالی دری دی په خوب کې، او غواګان سیمان ان سربی دی، یاکلهن چې خوري هغې لره، سبع عجاف، دا چاقی غواګانی دا خوري څه شی، هغه خوارې غواګانی خوري، و سبع سنبلات خضر، او ووږي دی شنه، و اوخر یابسات، او نور وچ وږي دی. ایها الملأ، اے دربار والو، ابتونی فی رؤیا، خب تعبیر رکی ماتا و بارد خوب زما کی، ان کنتم للرؤیا تعبرون، که تاسو د خوب تعبیر وباسی، که خوب تعبیر وستلی شئ، د دې خوب تعبیر څه دی؟ قالو، هغه د بلا زمانه تویل، ازغاسو احلام، دا خو ګډوډ خوبونه دي، و ما نحنو بتاویل الاحلام، یو نه یو مونږه د داسې ګډوډو خوبونو بعالمین، پوهیدونکي مونږه تعبیر وباسو، خو چې صحیح خوب وي نو مونږه بیا تعبیر ایستلی شو، او د دې مونږ نه شو ایستلی. تفسیر بیضاوی لنډه معنی کړی ده، یعنی لیس لها تاویل عندنا، زمون پنیز باندې د دې هیڅ تعبیر هم نشته، بس د دې نه تیریږه. وقال الذي نجا، او ویل هغه کس چې هغه د جیل نه آزاد شوی و، منهما دغه دوو کسانو، وذکر بعد امت، وریاد شو هغه ته وروستو د ډیر وخت نه، وریاد شو له خبره، بعد امت بعد مدت طویله. تفسیر مدارک ذکر کړی دی، هغه مدت طویله سوا سوارلس کاله یا وکاله یا دولس کاله، مخکې د هغې وضاحت ذکر شو. بعد مدت طویله انا اونا بیوکم زو خبر درکم تاسو را بی تاویلی دا دیب تعبیر بانی، فارسلون نو اولی گئی مالا را یوسفو، یا یوسف ایوه صدیقو، اے یوسف دیر رشتونی، دیر رشتونی او تولی ویلی دی، نو دیر رشتونی او تزکا ویلی دی چی آغت آغا خوب ویلی وکن، دیر رشتونی دی. امام راضی رحمت اللہ علی تفسیر کبیر کی دیده کی او خبر ذکر کرد، دیر مزیدار خبر، وی دا آیات دلالت کئی پدی خبر باندی، دا دلالت کئی پدی خبر باندی چې کله یو انسان د چا نه یو څه زده کړه کوي، او چاته په یو حاجت لري په یو خبره کې په یو مسله کې، نو د هغه لپاره یجب علیه یعظمه و یخاطبه بالالفاظ المشعره بالاجلال. د چا نه یو زده کړه کوي، قرآن دی چاته غوړولی دی، کتاب دی چاته غوړولی دی، یا د یو عالم نه د مسلې ته پوس کې، وی پکار دا چې اول هغه ته د تعظیم د اجلال د عزت او د احترام الفاظ هغه ته پیش کړل شي، وای دا ښه خبره ده. دا امام رازی په تفسیر کبیر کې ډیر ښه وضاحت ذکر کړی دی خبرې. زه اسی تاسو ته یو ټکی هم د خپل ځان په باره کې تنه هم اسی یو خبره ته وایم. عام په معاشره کې د علما او دا نوم چې دي اکثر پلانې مولا، پلانې مولا داسې تا داسې یو بیکاره غوندې کې، دا د نشنلیانو لپس دی، د نشنلیانو خ په احترام سره نوم یې ووایه، زه یې دا ښه نوم ورته نشي ویلی، خپل نوم ورته ووایه کنه، بس هغه ورته ووایه، یا داسې نشي ویللی مولوی صاحب ورته ووایه، خیر لږ د احترام دپس دی، ده ستا نه مشر دی، غټ عالم دی، شیخ صاحب ورته ووایه، مفتي صاحب محترم ورته ووایه. نو چې حاجت دی چاته شته دی په معاشره کې، هر هغه بنده چې ستا ته حاجت دی، مسایل ته بیانوي، دین ته بیانوي، قرآن او حدیث ته بیانوي، نو دغه وی امام راضي رحمت الله علیه یجب علیه، وی په دغه مسلمانانو باندې واجب دی، ای یعظمه و ای یخاطبه بالالفاظ المشعره بالاجلال، داسې لفظ دی هغه ته استعمال کی چې هغه کې د هغه عزت او احترام وي. نو داسې لفظ دی ته دا اکثر وی ملا ګوټې پلانې داسې دی، لکه خدای دې ځان لغر کړ، نوم ورته ووایه. نو اوس دا ورې په معاشره کې هم په دې باندې سړی سپخ کاری، زه ما ته یو سړی خپل نوم وایي کنه، داسې نوم چې په هغه کې زما بېعزتي ده، نو ما ته هغه نوم ولې وایي چې زما خپل نوم بیا شته، ما ته هغه نوم وایي کنه، څه خبره ده. نو ایها الصدیق، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کې بده باندې خو وضاحت کړی دی، پکار دار چې دا وشي په معاشره کې د احترامات او الفاظ استعمالول دا پکار دی. ایها الصدیق ایر ډیر رشتونیا، افتنا فی سبع بقرات، تعبیر را کوم ته په بار د او غاګانو کې سیمان ان چا قری سر بی دی، یا کلهن اخری اغیل را سبع عجاب النور وټه په غاګانی، و سبع سنبلات، او تعبیر را کوم ته په بار د هغه وو وګو کې خزرین چا غشن دی، او خره یابی سات او نور وچ دی، لعل ارجع الى الناس، دې لپاره چې واپس لاړ شم خلکو ته، لعلهم يعلمون، دې لپاره چې پوه شي په تعبیر د دې خوب باندې، لعلهم يعلمون بتعبيرها، تفسیر جلالین لندمانه کړی ده، دیر پاره چې پوه شي دی په تعبیر دا غی باندې. امام راضی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې وای، لعلهم يعلمون بفتواک لانه راى عجز سائر المعبرين، لکه نور هغه تعبیر کوون کې خو عجز شوی وکنه. دوی معنی ذکر کړی ده تفسیر کبیر کې امام راضی، او تفسیر سمرقندی دوی معنی کړی ده، ډیره بهترینه معنی ده. اغوی لعلهم يعلمون، دیر پاره چی پوی شي دا خلق قدر کا او منزلت کا، ستا په قدر او په احترام باندې پوی شي، ستا په قدر او په احترام باندې پوی شي. کله چې خلق بن شینو، بیا خو ته هغه عالم او هغه شیخ صاحب ته خو بیا دغه کوي، بیا ته حاجت لري بیا ځي، وای دیر پاره چی پوی شي ستا په قدر او په منزله باندې. دا تفسیر سمرقندی ذکر کړی دی، او تفسیر کبیر کې امام راضی رحمت الله علیه وی يعلمون فضلک، واستغستا ستا فضیلت هغه پیجنی، لعلهم يعلمون. قال ویل یوسف علیہ السلام په تعبیر کې، ویل له تزرعون، کرونده بکوی تاسو، سبع سنین وکاله دابن پر لبسی، فما حصدتم، نو هغه چې لو کوی تاسو، کله چې فصل لو کوي او ویری وی، پزروه پریک دی هغه در پیسوم بولی په وګ خپل کې، پوگو کی جی پاتی شی نو ایدا زرنا خرابی گی دغ دانی خرابی گی نا الا قلیلا مما تاکلون مگر لگ داغینا چی تاسو یا خورئی ستاسو چی سمر ضرورتی کم غلق کی گی نور پوگو کی پریک دی کل چی دا جوار اوڑا کل چی دا جوار اوڑا کی دا جوار دانی آخو بیا ترخی گی کنا او پوگی کی پرید سل کالا بی اغن ترخی گی نا خرابی گی هر شی اوڑا چی معمولی خراب شی نو آغا بیا خرابی گی کل چی دا اوڑا دا دیر وقت شی بیا پدی که خپل دا سی درجن غند که خون کی نو دا دا کوای ما البته تاس چی سمر محتاج جی نو آغا تی بیا دا کوای اوڑا کوای خیر دی او نور پا وگو که دا پریک دی دا غلاب پریک دی دا غسی پی سن بولی ہی دا ذکر کری دی ابن کثیر رحمت اللہ علی لئنه ابعد عن اسراع الفساد الیه زکر دا بیا زر نخرابی ثم یاتی من بعد ذالک بیا براشی رسر دا غنا سبع شداد وکلون سخ دقات یاکلنا او بخری دغا کلونا ما قدمتم لهن اغا غلا چی تاسو ذخیره کری دا غیر پارا وکال پر لپسی و زمیداری کوی اللہ تعالی بر بندی خ مہربانیو کی غلب ڈی روشی خطا سو کم شے چی ما قدمتم لهن ما ادخرتم لاجلهن تفسیر قرطبی دا غمانا کری دا چی تاسو دا قات دا کلون دا پارا کم ذخیره کری دا دا یاکلهن دا نسبت دا اکل شوی دا کلون تا دا مجازن شوی دا ان بت الربيع والبقل دا سویل دی کنه بدغه کی مختصر معنی کی میرے دا اسناد مجازی دی نو ال دا کی اسناد مجازی وای نو دل دا کی مجازی وای خبر اخلاص شول و بخوری دا اغه غلا چی مخ کی جمع کړی دا تاسو دا غی د پاره یعنی ذخیره کړیم دا الا قلیلا مما تحسنون مگر لک دا غی نه چی تاسو تو خم د پاره ساتای دا تحسنون معنی څه ده نو تحبسون لتزرعوا چی غتا ساتای د تو خم د پاره چی بیا وکړی نور ټول خوراک بستا سره ختم شي البته یو څه تخم بستا سره بیا هم باقی پاتې شي مفسرین لیکلي دي امام قرطبی رحمت الله علیه ذکر کړی دي وای دا آیات کې دوه مسلې دي یو د دې آیات نه دا مسله معلومه شوله جواز او احتکار الطعام الی وقت الحاجه د ضرورت په وخت کې بعد خوراک سٹاک کول ذخیره اندوزی کول د ضرورت په اساس باندې وای دا جواز لري دویم وای دا آیات دلالت کوي په دې باندې هذه الآية أصل في صحة رؤية الكافر كلا چره دا كافر خوبم سي كيگي وي دا واقع چره دي من دلالت كي ثم ياتي بيا براشي من بعد ذلك ورست رو داغنا عام كال براشي فيه يغاس الناس پاي كيو باران نوشي بخلق باني وفيه يعصرون او پاقي كي باني چوڑي ديو ميوي يعصرون عصير العنب عصير الزيت عصير الثمرات تا دین مراد اگر رس تیوی ستل تی مراد دی رس بتیو باسی نی چوڑای بے شربتونو بتی جوڑای لکا مالٹی دی منی دی امرد دی وغیرہ دی ٹول نا جس جوڑی گی کنا دا جس بتی جوڑای دیم یو منا بلا مانا جی کر کردی دا من پسیرینو تفسیر زاد المسیر مانا کردی دا وی فیه یعصیرون یحتلبون الالبان لسعت خیرهم وی دا غبڑی رشی غواگانی وغیرہ دی کوچ دی ماست دی شود دی شوملی دی دار سو نو دی بل وشی غواگان لرا زکه پراخه شوی بی دی روزی به پراخی باران نشو دی واخر سه شوی شغو کار به برابر کنه چې واخه نه خو بیا غواگان هم خلق نساتی کن نو وکاله حقات تیر شوی دی نو فيه يعصرون ما نظر چې ثم یاتی من بار ذلک عام فيه یغاس الناس باران نه بوش پاغي کې بخل کو باندې نو بیا پسلون او بوس او ټانټی چې ډیر شي د هر چا زله خارختی کې بیا ځان لغوا واخلي نو فيه يعصرون پاغي کې ولوشي بیا غواگان لره او لوشي به بیا پي بده کوي دغه معنی ده وقال الملك ويل بادشاه او توني به راولي دغه سړی ماته فلما جاء الرسول نو کله چې راغی هغه ته استادې نو کله چې ته ورسید یا امره بالخروج امام قرطبي وای کله چې ته ورغی وای بادشاه ته ته وای چې راځه بس جیل ناراضات شه هغه توی دادا سی الک نه چې راځات شي پس کې نیولې ته پوس وکړ شه د اوسه پورې چې دا جیل کې ناسو ما دا څومره وخت زما شوه دی نو ته پوس ته وکړه چې ولې ساتلې په دې جیل کې د اوسه پورې ما ته ما خبره کوي ما ته ما جرم راخی دویمه خبره دا ده چې هغه زنانو په ما باندې بدنامه لګولې و دا غینه معلوماتو کوي چې هغه د خپلې خبرې نه قلار شوي دي که نه دي قلار شوي په څه باندې دي نیولې وم په څه دې بدنام کړی وم حدیث کې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي صحیح حدیث دی لو لبستم فی سجنی ما لبس یوسف لاجبت الداعیه کو یوسف علیہ السلام چې څومره وخت په جیل کې تیر کړی او که دومره وخت ما په جیل کې تیر کړی وای نبی علیہ السلام یې زه به راوتی وم. د نبی علیہ السلام دری خبرې مطلب دارې چې د الله تعالی د دین دعوت خو بهر ډیر کیږي کنه، زه ور دې دعوت د پاره وزه ما زر د اجابت کړی وای. خو یوسف علیہ السلام بل اجتهاد وکړ، کله چې تا تهمتی وي نو مفسرینو لیکلی دي تفسیر بیضاوی په دې کې ښه وضاحت ذکر کړی دی، وایي پیه دلیل علی انه ینبغی ان یجتهد فی نفی التهم و یتقا مواقعها. حق پر سری له پکار دي چې اگر تهمت د زینب ځان بچو ساتي او کم تهمت پہ لګیدل چې هغه صفایی وکي، ځکه بیا خلق خبرې ته غوږ نه دي کنه. اوس یوسف علیہ السلام ډایرک راغلی وي نو خلکو بیا یو بل ته ویلی کنه چې یاره دغه سړی دی او جنکو سره چې بدنام شوی و، نو بادشاہ ته یې ویل چې زه داسې نه وځم. زما وضاحت ته وکړه هغه زنانو ته تپوس وکړه چې هغه څنګه چلو، هغه واقعیت څنګه چلو، هغه د ښځو نه تپوس وکړه، هغه ورته په خپله ووایي. وقال الملك ويل بادشاہ اتوني به راولي دي مالرا. فلما جاءه الرسول نكل چراغ غيتا استاد او غيتا ويل چراوزا، نو قال ويل يوسف عليه السلام ارجع الى ربك، واپس لار چ خپل مالک تا بادشاہ تا، پس اله ته پوسو کدا غنه ما بالو نسوت اللاتي چ سره حال د اغزنا نو قطعنا ايديهن ايديهن چ زخمي کړي واغ خپل لاسونه، خپل لاسونه زخمي کړي ته د سي ته پوس سره پوک چا لاسونم چ خو کړي واغ څنګه چلو او هغه مولی دا کار کړی. ان ربی یقینا رب زما بی کیدهن دا غی په منصوبو باندې علیم پوی دی. نو قال ویل بادشاہ، بس دې دې کوس په عبارت کې تقدیر دی کنه، سړی واپس راغی بادشاہ ته د یوسف علی السلام پیغام را ورساو. بادشاہ ویل سید دا خو ګران خبره نه، بادشاہ تر خود حاضر ول سی، بس سم د اعلان وکوي هغه زنانه چې هغه حاضر وي هغه را ولې مات. نو قال ویل بادشاہ هغه زنانه وته، ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسه، دغه سو واقعیت استاسو اذ راوتن کله چې تاسو مطالبه وکړه د یوسف نه عن نفسه په بار د نفس دغه کې دغه واقعیت تاسو وای داسه چلو د بادشاہ وخه شل دیرس کاله په جیل کې شوی دی وسته پوس کوي یار، دا تپوس دی په هغه اول ورځ باندې دی ولی نه کو په دویم ورځ دی ولی نه کو. نو قلنا ویل هغه زنانه حاشا لله معاذ الله، تفسیر قرطبی مانا کړی ده پاکی ده د الله تعالی د پاره پنای غوړم په الله تعالی سره، پنای غوړم په الله تعالی سره، ما علمنا علیه من سوء، نو یو خبر شوی مونږه په یوسف باندې من سوء د څه نقصان، هغه څه خیانت نه کړی څه ګناه نه کړی. قالت امراۃ العزیز ویل خزی د عزیز می سره، الان حسس الحق وسخو خپډاګه شو حق، حس حساب معنا د تبینا و ظهرا، تفسیر قرطبی دغه معنا کړی وس خو خخ کار شو پډاګه شو حق، انا را وسغه حق کومه ده، حق خبره کومه ده، انا را وتو عن نفسي، ما مطالبه کړی دغه نه دغه نه پس واره کی، و انه لمن الصادقین، او یقینا هغه و درشتونه نه هغه چې کومه خبره کړل شي فاست عصما ځان بچ ساتلې دي، او به چې ما منډه کړې و نو دا ټولی خبره د یوسف علی السلام رښتیا دي، ما ته مطالبه کړې و د زما غلطي و، اوس اقرار وکړه. ذالک الاقرار دا داخل لے پا قول دا زلیخا کی، صحیح قول دارے، او دا ورس تو آیات دری پندوسم آیات دام داخل لے پا قول دا زلیخا کی، دام صحیح قول دارے، نور اقوال پا کرم پسری نشتہ دے خدا اصح قول لے. ذالک دا اقرار می پا دی وجبانی اوکا لیا علما دیر پارا چی پویش یوسف علیہ السلام، انی لم اخن ہو بالغیبی، چی قنن ما حس نقصان نرے کرے دا پچیشا، دا چې کله په جیل کې نو مارده سره خیانت نه کړي، بهتان می په نه دی لګولې، نور دروغ مارده په بار کې نه دی ویلې، اوس می دا خبر زکه وکړل چې یوسف علی السلام په خپل هم پوه شي چې دا چې کله په جیل کې و د په بار کې ما غلطه خوله نه ده خداولې، ما دا نه دی ویلې چې ما سره داسې چلو کو داسې چل، ما تی مطالبه کړې و، دا خبر می اقرار نه دی لپاره وک چې د یوسف تم پته ولګي چې د ما بدنامي نه ده کړې، دا چې کله جیل ته تللې ده. وان الله یقینا الله تعالی لا يهدي كيد الخائنين، یقینا الله تعالی نه کامیابی تدبیر د خیانتګرو منسوبی د خیانتګرو، لا يهدي دې کې معنی بنه اوس هغه معنی بنه کوي چې الله تعالی هدایت نور کوي، الله ثواب نور کوي، هغه مخ کې معنی کوم ارز مناسب معنی وکوي تاسو ته ویل دا کوم معنی می چې تو کړل دا معنی کړی تفسیر زاد المسیر، هغه وی لا يهدي په معنی د لا يرشدو سره دی، نه کامیابی الله تعالی منسوبی د خیانتګرو خلکو. وما ابرئ نفسي او ذا پاکینه بیانوم د خپل ځان، ان النفس لاماره بسوء، یقینا دا نفس شریخ ډیر خودنه کوون کړه د بدی دی، دا قول د زولې خیره یره خپل سپایان نشو بیانولې، خو بس مار ته پاک خبر او کله چې دا مطالبه ما کړی و، الا ما رحم ربي، مگر هغه څوک چې رحم وکي په هغه باندې رب زما، ان ربي غفور رحيم، یقینا زما رب دی بخنه کوون کې رحم کوون کې. نفس پدری قسم نے نفس امارہ بسو صراحتن ذکر شو دے بل نفس لوامہ دے چغم ملامت شی پخپل کار باندې لکہ زلیخہ ملامت شولا او درم نفس مطمئنہ دے یا ایتہ النفس المطمئنہ نو قال ویل اغه بادشاہ اس دا خبر او کلا وس دا پاک دمنی خو بیان شو دے یوسف علیہ السلام بیا پس دا غولے گا استاد اب سے ولے گا اس دا غالک را ولے مالا نو قال الملک ویل بادشاہ او تونی به را ولے دا غالک مالا را استخلص لنفسی چیزی خاص کما دا پار دا خپل کار لنفسی لامر نفسی لفعل نفسی دا خپل کار دا پار دا خاص کوما فلما جاؤ نو کل چراغ فلما کلمہ کل جی خبر اکل بادشاہ دا یوسف علیہ السلام سره نو قال ویل بادشاہ انک الیوم لدینا مکین امین انک الیوم یقینن تنن لدینا زمون پنیز باندې مکین لوی مرتبه والی امین امانت دار انسانی بس تا په بار کې دا خبر او شول بادشاہ پزل کې لاری ویستلی چې دا دومره پاک دامن انسان دی چې ګوره دومره وخت په جیل کې شوی دی او بیا هم دا نه راوځي نو دا پاک سړی دی قال ویل بادشاہ قال ویل یوسف علیہ السلام اجعلنی علی خزائن الارض مقرر کمالرا علی خزائن الارض پا خزانو دا مصر باندے انی حفیظن یقینن زا ساتنک ان کے ما نئے مزا غلب شان دا نواسری پا دنور باندے علیم پوئے مزا پا تدبیر دا غی باندے پا تقسیم دا غی باندے وی زی ساتنو مکوما دا نن سوا چی سمر وزیران دی دا دنیا دارو د دې مثال د څه دی لکه چې دا وزیران مجران چي دي لکه بشو ته چې دا غوخ یمیل واچي غاړی ته او بیا ته چې دا بخوري نه د قسینو هغه بوته څه کوي دغه حال دی دیونو خلکو له جوړه شوله جمهوریانو له او یوسف علی السلام مطالبه کړی دا منصب غوښتلې دی یوسف علی السلام منصب غوښتلې دی ډېری خبرې دي چې اوس ټولې وایو هغه نه کیږي خو یو خبر به ته ویم یوسف علیه السلام منصب غوښتلی دی یوسف علیه السلام د ګناه نه د بچاو دپاره څه شی دی دغه سړي هغه لور څه شی دی مریم نواز نه مریم نواز دکه څه شی دی دا وایي چې دی بادشاهي غوښتلی وی یوسف علیه السلام نو یوسف علیه السلام خو د ښځې نه د بچاو دپاره ربي السجن احب الی جیل تم تلے دے سو کارے تیر کرلی دیر سلویخ کارے بجیل کی تیر کرلی دی تا سو کارے تیر کرلی وایا چی دا مریم نواز نرزان دا ساتلو دا پار تا سو کارے جیل تیر کرلی دی یوسف علیہ السلام خدا غم کرلی و یوسف علیہ السلام دا غو غختلی وا بادشاہی غختلی وا نو یوسف علیہ السلام خود جیل ہم غختلی وا دا گناہ نر بچاو دا پار نو تای دا گناہ نر بچاو دا پار تا جیل غواری کنا دا آغی دبتر غواری تا دبتر غواری بس سو وای پرېزله باندې ډېری خبرې دي چې هغه وکړو خو زه به تاسو ته ستاسو د پوهې دپاره ویم نور به دې تېر شم نور به په دې زړه کې وساتو یو خبره دا وکړئ تاسو اولنۍ خبره منصب یې د اول نه نه دی غوښتلی منصب یې د اول نه دی غوښتلی بادشاه ورته ویلي دي چې تا له مونږ ذمواري درکو نو یوسف علیه الصلوۃ والسلام دا خبره وکړله چې که خامخا ذمواري راکې نو دا ده اول نه ده غوښتلی اولنۍ جواب شو ده هغه دی چې چاچ بدې ده کې دماغي او خر نه ای هغه بیا بدې باندې پویږي دا معلومی ګر دی زنه کنه معلومیږي مخکې هغه تو انک الیوم لدینا مکین امین دا خبره او توکل معلومیږي دا چې باغی باندې زمواري وروا چوله نو هغه تو ویل زبل زمواري نه کومه که زمواري له خامخا راکینو بیا دا زمواري ده دا ول نه مطالبه نه کړی یو خبره ده غشوله دویمه خبره تاسو به دا خبره ذکر کړئ چې شرائع من قبلنا زمونږ د پاره دلیل دی کله چې زمونږ په شریعت کې پاغي باندې رد نه راغله خدا خو هغه کولای شي چې عالم یې هغه په دې باندې پوهیږي زناور به په دې باندې څه پوهیږي زناور جمهوریت د جمهوریت غول ولا دماغ خراب کړی دغه ګندګي ولا دماغ خراب کړی هغه په دې باندې نه پوهیږي ولکه طالبانو تاسو ټول په اصول په کتابونو کې دا نه دی ویلي شرائع من قبلنا زمونږ د پاره کله دلیل دی چې زمونږ په شریعت کې پاغي باندې رد نه موجود نو راشد ته په صحیح حدیث ته بخاری کې راغلی دی په صحیح حدیث ته مسلم کې راغلی دی نبی علیہ السلام صحابی ته ویل لا تسأل الإمارة عن شرع مغواړه ځکه کتا ته بغیر د دغه نه درک له شریعه غوښتلونه الله بر سر امداد وکي او کته غواړي نو وکیل ته الیها ته به تاسو لپاره له شاغی ته نو شرائع من قبلنا او نبی علیہ الصلوۃ والسلام تداویل چې انک ضعیف ته ضعیف ته لازم واری نشی کوله نو شرائع من قبلنا زموږ د فرعد ال دلیل لچرت پکې نه زموږ په شریعت کې به دې باندې راغله درما دا ځان سره یاد ساتل يم د دې خلکو ته ستاسو رپوی د پاره دوه درې خبرې تکوم نور خبرې په دې کې ډېر زیاتې درما خبره درما خبره دا ده چې مخکې تاسو ما یو خبره ویلې ده په باب د تبرکاتو کې دا علماو ذکر کړی دی قیاس د غیر معصوم په معصوم باندې دا قیاس باطل دی د قیاس سره باطل دی هغه د الله تعالی پیغمبر دی پیغمبر چې دی انه من المخلصین من المعصومین من الذنوب والفحشاء پیغمبر د الله تعالی د ګناه نه بچ ساتلی شوی هغه د وړی ګناه نه د لوی ګناه نه پاک دی د دې زمانې یو سړی راپاسي د یوسف علیه السلام باندې ځان قیاس کوي هسې تاسو څه وایي چې ده سره څه پکار دی حق کار ورسره پکار دی صحیح کار ورسره پکار دی بیاښه نو دا قیاس د قیاس د غیر معصوم دی په معصوم باندې قیاس د غیر معصوم په معصوم باندې دا صحیح نه دی مخکې د هغې وضاحت ویلی شوی په تبرکات په مسله کې مې ته ویلي دا هم په سیرینو لیکلي دي او بله خبره دا ده هم په سیرینو لیکلي دي یوسف علیه السلام د الله تعالی پیغمبر دی یوسف علیه السلام د الله تعالی پیغمبر دی او په هر پیغمبر باندې اصلاح او خیرخواهی د خپل قوم هغه لازم ده چې هغه وکړي په هر پیغمبر باندې دا لازم ده چې اصلاح د خپل قوم وکړي او خیرخواهی د هغې وکړي په دغه وخت کې که یوسف علیه السلام د مصر د خزانو مالک شوی نه وی او هغه وزیر شوی نه وی نو خلکو بیا څه کولی څه به کولی داسې که دا نه وی داسې غلاګانې ویل که نواز شریف یې څنګه غلاګانې کړلي تیل پټۍ الکه پټرول پټۍ ډیزل پټۍ د الله بندګانو مبلین هم پټۍ هر ځمکې جایدادونه چې پارلمان ته ځي سیکلی نه وي او بیا چې ځي د یو کروړو د دوه کروړو په ګاډو کې صرف دا چلیږي بیا په هغې کې جری بیا ځي چې ځي د ډوډۍ درکې نه وي بیا چې وزیر شي نو بیا ته وګوره بنګلو ته د هغې وګوره بیا جایدادونو ته وګوره بیا په امریکا کې دا اول ځان نه ځای کتلی په برتانیا کې بیا دا اول ځان له چری هلته کې روغ روغ غټ غټ ځایونه روغ روغ جزیرې بیا هلته کې اخیستي بس څه به ووایو نو قال ویل هغه قال اجعلنی علی خزائن الارض ویل هغه مقرر کما دره په خزانو د ځمکه باندې په مصر باندې الارض نو مراد تیر الف لام عهد دی مصر ته مراد دی انی حفیظ یقینا زه ساتنه کوونکی یم د هغې عالم پویم په هغې په تدبیر باندې وکذالک مکننا لیوسف انعام الله تعالی ذکر کوي په یوسف علیه السلام باندې کذالک لکه څرنګه چې الله تعالی ول دغه اکرام وکړو نو کذالک مکننا لیوسف دغه سیده ورکړیو مونږه یوسف علیه السلام ته په الارض په ځمکه مصر کې یتبوؤ دیره بنیوله یتبوؤ دیره کېده به یتخذه منزلا تفسیر مدارک دغه معنی کړی ده زیب جوړاو ځان لره من هداغینا حیث یشا او کوم ځای کې چې به خوښه شوله لنډ مانا دا شوله په دبا نیسه پابندی نه وه کوم ځای کې چې دا اوسېده اوسېدلی شو نصیبو برحمت نامن نشا ورسو مونږ خپله مهرباني چاته جو غواړو ولا نزیو اجر المحسنین او نه ضایع کوو مونږ بدله ده ښایسته عمل کوونکو تفسیر سمرقندی معنا کړی دا اجر المحسنین لا نبطلو ثواب الموحدین نه باطلو مونږه ثواب د توحید منونکو د الله تعالی دا خور دنیا خبره ده ولا اجر الاخرت یو خامخا بدله د اخرت خیر للذین آمنوا غره در پاره دا کسانو چې ایمان راوړی دي وکانو یتقون او هغه تقوا او پرهیزګاری کوي تقوا او پرهیزګاری کوي مفسرینو لیکلي دي محققین او مفسرینو عزیز مصر مړ شو په دغه وخت کې هغه کوم وزیر خزانه چې هغه مړ شوی او یا دویم داری چې هغه مړ شوی نه دی بلکې د خپل عهدې نه هغه معزوله شوی دی یا استعفا ورکړې ده په خپله یا بادشاه معزوله کړی دی او یوسف علیه السلام د هغې په ځای باندې وزیر خزانه مقرر شو او د مصر بادشاه چې کوم په هغه وخت کې هغه ایمان هم راوړی دی دا خبرې خو محققینو مفسرینو لیکلي دي اوس راشي هغه بلې خبرې ته خلکو پکې ځان له لږ رنګ منګې وله ورکه لږه رنګ یې دا دی وایي زلیخې چې دی بیا نکاح وکړله د یوسف علیه السلام سره وایي هغه بیا بوډۍ وه مخکې خو بیا ځوانه شوله او بیا ورسره یوسف علیه السلام بیا نکاح وکړه دا په کوم ځای کې دي دا چې چا لیکلی دی بس دغه اثبات ثبوت نشته دی البته دغه بله خبره چې ما وکړه نو هغه محققین او مفسرین لیکلي دي یوسف علیه السلام وزیر خزانه شو عزیز مصر یا مړ شوی دی یا یې استعفا ورکړې ده یا معزوله شوی دی او د مصر بادشاه مسلمان شوی دی بس ته دغه ځای پورې وایي نور وړاندې چې اوس وایي یوسف علیه السلام داسې کور و دا چلو داسې د دغې نه وړاندې نور اثبات ثبوت نشته دی وجاء اخوت یوسف بدخلوا علیه فعرفهم وهم له منکرون دینا وسوم سٹاپ ذکر کی گی دا واقعہ وم مقام دے تر دا آتش پیتم پوری ودا ذکر کی گی متاسو سا غٹو والا خبر ذکر کیا وکال تیر شوی دی وکال تیر شوی دی بیا قحط راغلے دے قحط راغلے دے پا مصر باندے او دا غی اثرات کنعان تم رسیدلی دی پا کنعان کی دا یوسف علیہ السلام پلار یعقوب علیہ السلام او دا غی ورونا اغالتا کی مسیدلی نو دمر اثر دے دغه کړه دے دے قاتو چې کنعان تم دغه اثرات رسیدلی دی خلک خبر شوې ده مصر بادشاه دے او اغه ډیر غله جمع کړی ده او خلک له غلم ورکې په یو مناسب قیمت باندې ورکې د یوسف علی السلام ورونه ماغه تروان شو ده لاړ لوس الله تعالی غ ذکر کړي لس زامن اغه راولې ګره د غلې ده پاره او یوسف علی السلام دا قانون مقرر کړي وو چې څوک حاضری اغه له بدغه ورکې چې حاضر نه نو هغه له غلا نشته لري او په مناسب قیمت باندې به ورکوله وجائخ تو یوسف او راغ لرونه د یوسف علی السلام په دخلو علیه داخل شول دغه خواته فعرفهم نو یوسف علی السلام او په جاندل هغه خپل ورونه لرا و هم له منکرون او دیو هغه لره ناشنا غنون کیو یعنی نه پیجاند نه پیجاند نو په سری نو ذکر کړی دی یو قول دار لانه په مکان عال زکه هغه خډیر په لوی مرتبه باندې وکنه وزیر دی بادشاہ دی عمل هغه چرته پیجاند چې دا به زمونږ سروهلی بروهلی ورور به زمونږ اوس به هغه وزیر ته اوس پورې په غر کې ځای نه مونده اوس لاړ هغه وزیر دی هغه اوس بادشاه دی بس تفسیر مدارک بیا ذکر کړی دی هغه وایي بله معنی ذکر کړل هغه پکې یو بله خبره کړې ده وایي دا خو روپو شو کنه وایي بادشاهان خدار چا سره نه ملاویږي کنه په دخلو علیه په عرفهم دفتر ته ورغی خو لیکن وهم له منکرون او دیو هغه لره ناشنا ګڼون کې لانه کان من وراء الحجاب بادشاہ سره خرچ لاسم نشو ملاوه له ودار پردین اخو یوسف علی السلام په دفتر کې ناسو دا به کی تفسیر مدارک لیکلی دا ټکی یو بل خبره کړی دا غړي رخکولی خبره ده زه ته دغه نه تیر شه تا دویمه خبره کړی دا ویل طول المدته وهو 40 سنه تاریخ والا لیکلی دی چې سلویخ کال دې په منځ کې تیر شوی دی سلویخ کال بعد څوک خپل ورور پیجنی او بیا دا چې هغه کویته غردولې دي حالات یې هغه ته نه دي معلوم هیڅ خبر ټلیفون یې نه دی کړی خط یې نه دی لیږلی سلویخ کال شوی دی سلویخ کال په منځ کې الله تعالی بادشاہی ته ورساو د کوی نجات چې کم دی ته ورساو بادشاہی ته ورساو الله دغه سزات دینو ولما جهادهم بجهادهم کله چې تیار کاغیر لپاره سامان د سفر داغي جهاد ویل کېږي سامان د سفر ته کله چې مړی وشي او هغه رخصتی خلک هغې ته مایي تکپین تجهیز دی هغه هم رخصتی که نه سفر باندې روان دی مړی او زنانه چې کله واده کېږي د پلار د کور نه هغې ته وایي جهیز هغې ته وایي هغه هم د سفر سامان دی که نه بس سفر کوي نو یو درې قسم سفر شولې یو سفر دی چې هغه راشن وړي هغه هم جهیز دی نو یو هغه سفر دی چې ښځه واده کیږي او هغه سفر کوي داسې یو دیر څلوېښت کاله پنځوس کاله هغې لم جهیز دی نو یو دی چې ټول عمر مسافري هغه هم جهیز دی تجهیز او تکپین دی ولما جهدهم بجهادهم نو کله چې تیار کړه هغې ته سامان د سفر د هغې نو قال ویلو ته یوسف علیه السلام قال اتونی وی رب ولی ما تبی اخیل لکم اغا ورور ساسو من ابی کم چه غستاسو رو پلار دی مورم جدا دا و پلار نم دی اغا اغا ورور بمرا ولی ما پس سرینو لیکل دی سمانه دا دیو تا دا یو خبر او کلا ویز منگا یو ورور پاتی شوی دی دا اغی برخ منگ تراکا یوسف علیہ السلام توی داشی نشی که دلی وی استاسو جی کم ورور دی اغا بما ترا ولی خود دا ورور او دا سنه اعیانی علاتی او اخیا پی دا کم دی علاتی د پلار د طرف نه دی او د مور د طرف نه نه دی نو دا لس کسان چې دا جدا مور یوسف علی السلام او بنیامین هغه د بری مور نو ردی وجه نه دا خبر او کړل من ابيكم نور ته سنه وای خو استا سره پلار هغه کمزوي چې هغه به مراولای دی و ته ویلی مړه وای غزه کنه دی راغله چې دغه مور هم جدا ده دسه خبره او ته وکړه کنه هغه زمون میرانه ورور دی دا خبره او ته وکړه وای زغه میرانه مور به مراولای هغه به مراولای الا ترون ایت سنو ګوره انی او فیل کایلا جزا پر ور کوم راشن لره پر پیمانه ور کوم انا خیر المنذرین او زای ما خمل مستیا ور کوون کې مفسرین لیکلی یوسف علی السلام خو علاوه سو کړه مل مستیا به مور کړه دمه بشو خری تړلی دی بار رو را د دغه د غټ سرای چې دی د دفتر دی او غټ غټ ټوټلی دی تاسو اخری چې کله د مشولې راشن مخ لیو زی به ملمستی هم در ک راشن هم در خو غورور بم بیا ځان سر راولی فإلم تأتوني به نکران واست تاسو ماته اغه اغل رفلا کیل لکم نبی راشن ساز د پاره عندي زما سره ولا تقربون او مران دې کیږي زما ملک ته دا ولہ تاکید د پاره ته دا خبر او کړل و بیا به هم راځي و یوسف علی السلام خو پویو کنه چې و کاله ودا قاتی و دا راشن به ختمیږي کنه وای کا غرور امر نه وستن بیا تراشن هم نظر کوم او دوی مدار چې بیا ګوره راځي بم نه دا خبر او ته دا تاکید د پاره ته دا وکړل او ترغیب ور کداغي راوستل ته دې دې کې دا یو خبر ذکر کوي بس دا ټول موضوعات یې استاس په ذهن کې کوم سوالات او جوابات راځي او خلاص شي دا ټول هر څه چې دی ورستو الله تعالی ذکر کوي کذالک کیدنا علی یوسف دا طریقه خودلی و الله تعالی مونږه یوسف علی السلام ته الله وی مونږ ته خودلی و وس پلار سمره تکلیف کې کیږي هغه بل رو راولي هغه بیا پاتې کیږي او بیا چیرې دا غی په هغه سامان کې هغه دغه دی هغه سعایق دی هغه پیمانه پکې دی بیا هغه توی چې دا غلی دی دا ټول خبرې چې کیږي نو تاسو به چې دا ټول د الله په امر باندې شوی دی بس دا الله په خودنه باندې شوی دی بس هیڅ سوال او اعتراض ته پکې ضرورت نشته دای ولی وکړل دای ولی وکړل کذالک کیدنا علی یوسف الله دا طریقه ته ما خودلی و وقال لفتيانه او ویل یوسف علیہ الصلوۃ والسلام خدمتگارانو ته اجعلوا بضاعتهم کیدای اغه قیمت ادا کړلې شوی دیو بضاعتهم ادا کړلې شوی قیمت پیر حالهم په سامان دغه کې لعلهم يعرفونها دیر پاره چې او پیجن دی وغیلره اذن قلبوا الى اهلهم کله چې واپس لاړ شي کورنۍ خپل ته لعلهم يرجعون دیر پاره چې دی واپس راشي یو دا خبره یو توکل و دیو چې رقم قیمت درکړې د دراشنه دلسو بارونو راشن دے دلس تروڑے اوڑے دلس تروڑے او کو خانی دو در تروڑے کیش ورکڑی نو دا قیمت تو واپس ورکے دا ول پدی بارون کی کی دے واپس پدی تروڑو کیو تا دا روپے واپس کی دے مو پسرین لکری دی یو وجہ دا غیر پار دا چے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالی او تدا خود لیوا وای چے یعقوب علیہ السلام سره د توعام د پار پیسې نشته دے نو واپس پدی زک زر نہ راج دا غیر سره پیسې نشته دے نو دا د الله تعالی په خونه باندې یو قید روپۍ ته واپس کړي نو چې دا خپل بارونه کولاو کی هله روپۍ خو دې کړي واپس مونږ ته راغلي نو لعلهم يرجعون دی واپس کیږي دوه مطلب دی یو دا چې یوسف علی السلام دا زوید د یعقوب علی السلام نو یعقوب علی السلام بری زامن ته وای چې شابه لړ شي دا روپۍ وسې دا خور روپۍ خو دې په دې بارونه کې پرتی دی ولی تاسو اسی دا غرا وړې دېس راشن کده چې دا پکې راغونه ير شوی نو واپس به رالی ګرځي لپاره یا دویم دار چر دیر پاره ویلالیږي چې دا خو پیسې دي نو نور پیسې نشته خدا دې کنه لار شي په دې باندې راوړی دا اس دیر پاره کې کی خو دري نو دا کار یو نو تاسو به وایئ چې دا خو بیا کر دې زماني خلک وي دا یوسف علیه السلام به دا سکړې و چې یاد به ساتلې هغه څنګه د دې زماني یو مجاهد دی یو کشر دی وګورئ کنه خپل بیت المال ټول په خپلوان باندې وخورو مونږ په کې اړوي حسابه هم څوک نه بس زه ګورم نو دای پکې ترله وکړلی دای پکې ورور له وکړلی دای پکې خپل مامال وکړلی خپل خپلوان پکې ګوري بس مونږ پکې داسې ګرځو امام بخاری رحمت الله علیه باب قائم کړی دی د دې مسلې لپاره دا مسله واورئ نور بیا وړاندې ستاسو خوښه ده امام بخاری رحمت الله علیه وایي د دې لپاره باب قائم کړی دی چې منتظم د اوقاف لره منتظم د اوقاف لره یا متولی لره د وقف نه دا جواز شته دی چې هغه په خپل اختیار باندې د چا سره یو کومک وکړي دا اختیار لشته دی امیر د پاره دا اختیار شته دی چې یو ملګری ته لږ څه زیات ورکړي بل ته لږ کم ورکړي د هغې په مناسبت د ضرورت مطابق هغې سره دا کار وکړي وایي دا منتظم له او متولي له دا جواز شته دی نو یوسف علیه السلام چې دا کول دا جایز و بس لنډه خبردار چې د هغه پاره دا جواز و بل دا کار یې کاو د الله تعالی په امر باندې کوو قالوا اقول سنراود عنه مطالبه بوکو منګار د په باره کې رپلار دغنه وإنا لفاعلون ويقنا منغا خام خادا كار كون كيو وقال لفتيانه وبيل يوسف عليه السلام خدمتگاران وغيتا اجعلوا بضاعتهم كيدا يتاسوا واچوي دا قيمتا دا كلا شوي د ديو پير حالهم د ديو پسامانون كي لعلهم يعرفون حاضر پر جواب کو پي جني دي وغيلرا اذا انقلبوا الى اهلهم كرچي دي واپس لار شيخ پلي كورني تل علهم يرجعون دير پر چي دي واپس راشي دير پر چي دي واپس راشي فلما رجعوا الى ابيهم بصوص واپس لاړ ورسید کورتا دغه واقعیا په ذهن کې یاد ساتي بیا خو سفر دین نور خو بغزه قصه نشته ری یوسف علی السلام خو رسوونه وسته د دسی نه وای چی دیده کې د مو کلو دیده کې او بوس کلی شپه په پلان یې کې راغله هغه دغه تیمو جوړوي پښتانه د قصه ډیر کې هغه پنجابی پښتون روړی خوړل روړی کما نو دغه تو ویرله په پنجابی استپلر جوندې د کمل مرشه څنګه مرشو دوی ته شروع وکړه د لاسو کالو قصه یو ته وکړه اگر ڈوڑے خوڑ لذانے موڑک دا پختون بدی وانی پوش ہوئی دے پنجابی خورا سر چل وکا یا رکھا قصہ میں تو بھائیو گھنٹہ کے وکڑا ڈوڑے رانے ٹوڑے ہو خوڑ دا بلا ورد دا چھ دے دے پختون دے سے وکڑا ڈوڑے کمارا پختون دی دا پوسو کوئی پلار دی جو اندے دے کمار دے مرشوے دے نو دے پختون تو یہ سنگ مرشوے دے بھی گر گیا مر گیا بس وی راو گردید مر شوی دوڑای پر نور دیوانیم چه تا تا قیسی کومن چه داسیو داسیو نوز پکی دمو ممو واقعی پکی نیشتر ای خود مصر نرسخت شوی لال کنعان تا ورسیدن فلما رجعو الی ابیهم نکلچ واپس ورسیدن خپل پلار تا قالون دیولی آبان ای پلار زمونگا منع من الکیلو منقلل شوی دی زمونگ راشن پارسی المعنا خانا نو اولیگ زمونگ سر اورور زمونگا نکتل و نکتل چه راشن راوڑ مونگا و انا له لحافظون یقینا مونگ برده حفاظت کو دسی حفاظت شرطونه کې لکه یوسف علیه السلام چې کړه و انا له لحافظون او یقینا مونږ به رده حفاظت کو نو قال ویل یعقوب علیه السلام هل امنکم علیه آیا زه اعتبار او اعتماد کوم به تاسو باندې علیه رده پوارکی الا کما امنتکم لکه سرنګی چې اعتبار کړو ما به تاسو باندې علی اخیه د ضرور پوارکی من قول مخکې را دینه هغه شاند کې اعتبار د باندې حکم کنه څنګه چلبی فالله خیر حافظا والله تعالی دې غره حفاظت کوون کې او ارحم الراحمین او هغه زیات مهربان دې د محرم د مهرباني کوون کنه مفسرین لیکلي یعقوب علی السلام د دې مطالبه مجبورن اومنله بس د ضرورت د غلی د وجنه یا دویم قول دار دوی موجدا و یو خود غلی ضرورت نو داغه غلی خلنه ورکړي کنه او دویم خبردار چې وای د سره دومره حسد نه ولکه سومره چې د یوسف علی السلام سره نو مطالبه ولا اومنله وستری استومانه دی خدا غی خلانه دی کولا وکړی ها گیډی او بارونو مارونی راس پړدل نه دی خو مخ کی اول دا خبر او کړو پلاره غره دا خبر شته دی نور مبروس بیا مشغولی ولما پتهو متاعهم نو کړی چې پرانی سلاغي سامانونه خپل وجدو بي دعتهم وای مندا قیمت دا غی ردت الیهم چې واپس کړل شي واغی ته نو قالو ویل غیابانه پلاره زمونږه ما نبغي نور مونږه څه غواړو ما نبغي یو ماندار ما نبغي نور مونږه څه غواړو یعنی ستان خو نور مونږ څنګه غواړو بس دغه خبره ده هادي بزعتنا ادا د قیمت زمونږه ردت الینا واپس کړی شوی دی مونږ ته یا دویم معنی ما نبغي مونږ نور څه مطالبه وکړو دغه نه یعنی دا دومره خسړې دی د عزیز مصر چې هغه قیمت هم دغه واپس خو درې په بارونو کې نو ردت الینا واپس کړی شوی دی مونږ ته و نمیر او اهلنا او غلب راوړو مونږ کورنۍ خپلې ته و نحبذ اخان او حفاظت وکړو مونږ خپل ورور او نزداد کيله باعین او زیاد بکومنگا بار دیو بار دیو او ذالک کیلو یسین دا دو معنی لري ذالک کیلو یسین یو معنی ذکر کړی دا تفسیر جلالین ذالک کیرون دغه یو بار د اوخه کیلون دغه راشن دی یسیر آسان دی په بادشاه باندې مړه دی په کېړو پتم نه لګي دومره ګودامونو سره ډک دی کدا ورور مونږه بوزو نور دا خو کېده سی په منډه ور کوي بیخي تفسیر جلالین دغه معنی کړی دا ذالک دا اشاره ده دغه کم دا یو بار چره سهل علی الملک لسخائه دغه راشن چره دا آسان دی دغه راشن ورکول په بادشاہ باندې آسان دی لسخائه دا غره سخاوت د وجنه یا دویم ذالک اشاره ده دی راوړل شي وی راشن ته ذالک دغه راشن چې وس مونږه دا بوجي کولاو کړلې او دا ګډیم پرانیستله دا خو لږ یو څوره دی بزمږ ایله وشي ځکه لږ کوړمه خو نه ده دا خلوی کوړمی دی نو دغه خبره ده ذالک کلو یسیر دا راوړلی شوی راشن دا لږ دی قال ویل یعقوب علیہ السلام لن ارسلو ہی چرین لیگم ازاد دلارا معکم ساس سرا حتی تو تونی تردی پوری چرا قیماتا موسقا من اللہ مضبوط لوز پنم دا اللہ تعالی باندے تفسیر زاد المسیر لند مانا کردہ تحلیپون علی باللہ چ قسم بکوئی ماتا دا اللہ تعالی پنم باندے تحلیپون علی باللہ تفسیر زاد المسیر دا مانا کردہ لتاتننی به جخم خارا راولی با دل رماتا الا ایحاط بكم مگر کٹود را گیر کلی شولی ٹول چرا گیر شی پیوزے کہ سید خود دیز اللہ تدان من مچ شرم خو خڑو تا سو ٹول پیوزے وندرا روان یی یا دیز اللہ وای چل تے کہ زمون پولیس کوس کا تا سو ٹول پیوزے وندرا غلی دا قسی نہ منم سر فلما آتوه موثقهم نکلی چور کا غی تا مضبوط لوز داغی یعنی قسمونه وکلل نو قال ویل یعقوب علیہ السلام اللہ علی ما نقول وکیل اللہ تعالی پہا سبانی چمنگے وای وکیل ذمہ وار دے وکیل دا اللہ تعالی صفت دے یو مانا جی کر کر دے ہم پسرین وکیل پہ مانا دا حافظ سر دے اللہ تعالی دے حفاظت کے ان کے یا وکیل مانا دا رچی یعنی یتوکل علیہ توکل کی دلیشی پہ اللہ تعالی بننے ذمہ وار دے گا قال ویل یعقوب علیہ السلام وہ سروانی کی واپس بھی آجی ذہن کے بیات سات ہی خادا سویم کرت جڑی گی دویم کرت یوز الخلال راشن راوڑ او یوسف علیہ السلام تو چبل رور بمرا والے او پدیز ال راشن کی ہوتا قیمت واپس کھڑے اس بیا دوبارہ دا مصر نجی چرتا دا کنعان نجی چرتا مصر تجی بیا خو یعقوب علیہ السلام دی خپل اولاد تا طریقہ خیدت للو وی پا یو دروازہ بانی بنا زی دوم پسرین دو اقوال لی یا دا دروازی ماندار چی دی خار تا پہ یو دروازہ بانی مور ننوزی مختلف دروازے وی دی خار دویم قول دار چی باب پہ مانا دلار سر دی پہ یو لار بانی بنزی ٹول پہ جدا جدا لار بانی لارسی دو دو کسان دری دری کسان دا خبر ہوتا ولی اکلل دا دو وجونا یو قول پسرین ذکر کرد دیر دیر پارا وجہ داوان چی دیو خیستا مخونو غٹ غٹ بدنونو دیو دیر پارا چی دیو نظر نشی ذکر پا حدیث مبارکو کرا غلی دی چی العین حق نظر لگی دل دا حق دی دا خبر تر دیر پارا اکلل دویم قول دا دیر ہم پسیرینو دا تدبیر او تر دیر پارا او خودا چی آسی نا چیر میسر والاو سر حسد پیدا شی او بیاو تا تاوان ورسی یار دا آغا پردی خلق دی او دا آغا وطن نر روان دی ابل زلم لس کسان ناغلی اس بیا یورس کسان نر روان دی نو اسے نہ چ حسد او سره پیدا شي او بیا و سره چ څوک د چا سره حسد کین بیا ته کندیم کنی کند خو غدلار ده نو په جدا جدا لار باندې بلا شي اسے نہ چ د سره توي چیرې د اغه علاقه خلق کې د بل ولایت ناراضه د بل ملک روان یو زمونږ راشن هم ټول ختم ک اسے نہ چ حسد او بیا ته بلار کې کمین ونی سي د خلق خدا کوي کنه د روپو د پاره کمینونه نسی او دا کارونه کوي وقال ویل یعقوب علیہ السلام یا بنی یا زامن و زمان لا تدخلو من باب واحد مداخلی گده وی دروازی نو تدخلو من باب متفرقا ورننا و زید غخار تا پا مختلف و دروازو سرا وما اغنی عنکم من اللہ او زنش مراول استاسونا من اللہ دا عذاب و دا مصیبت دا اللہ تعالی نمین شئین هیچ شئین انی الحکم الا للہ ندی واک و اختیار دا نظام عالمی تکوینی و دا نظام عالمی تشریعی مگر صرف دیو اللہ تعالی سر دیں علیہ توکل تو ما پاغبا نزان سپار لے دیں و علیہ پلی توکل المتوکلون و خاص پاغد زان سپاری زان سپارن کی و ما اغنی عنکم من اللہ من شئین نو پیغمبران چلے اگر چانا عذاب او مصیبت نشی داری کورے ولما دخلو ہر کل چی داخل شواغی من حیث امرهم ابو و دمیم امی پکی بیا نشترے خواہ ورسیدل بس دا کنعان نلال میسر تا ورسیدل بیا او پا اغا طریقہ بانی لال چاگی تا پلار خودا نکڑی با ولما دخلو کل چی ورننا و تلاغی من حیث پا اغا طریقہ بانی امرهم چی حکم کڑی واغی تا خودا نکڑی واغی تا ابو هم پلار داغی ما کان یغنی عنهم نو یعقوب علیہ السلام چی اڑول وی داغیر من اللہ دا مصیبت دا اللہ تعالی نمین شئین چشے الا حاجتا فی نفس یعقوب مگر دا یو ارمان و یو حاجت و پدر دا یعقوب علیہ السلام کی قضا حاجی برائی کا غیلرہ بس ہر پلار بخپل بچی بانی خپکی گنا دا یو ارمان چی دا روغ سالم لاڑشی او روغ سالم راشی بس دا یو ارمان و غیو تا دا خبر او پلل چی دس او کئی نور کبدی بانی کم مصیبت رات للے اغت یعقوب علیہ السلام نشو داری کولے و انہو لزو علم نو یقینن دا یعقوب علیہ السلام خاون دا علم و لما علمناہو دا وجد آغینا چی علم تور کردے و منگا ولیکن اکثر الناسی لیکن زیاد دخل کن لا یعلمون اغنب ہوئے گی ډیر خلک نه پوهیږي په څه باندې، په مؤثر حقیقي باندې، چې اصل تاثیر کوونکی او اصل متصرف هغه څوک دی؟ هغه الله تعالی دی. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه، د دې ځای نه اتم مقام شروع کیږي تر د نهه اویایم آیات پورې. دا بل سٹاپ دی له واقعه، هغه بل صندوق مس را کولاو شو، اوس دا هغه بله واقعه ده. ولما دخلوا على يوسف، کله چې ورننوتل دی د یوسف علیه السلام خواته، على یوسف، د یوسف علیه السلام خوا له ورغلل، آوى إليه أخاه، نو زی ورکا إليه د خپل ځان سره، یوسف علیه السلام أخاه خپل ورور ته، خپل ځان ته را نږدې قال نو یوسف علیہ السلام وتویل انی انا اخوک از خوستا اورور یما فلا تبتئس بما كانوا يعملون، نو مخ پکی گا پا کارون باندې چې دی وکي دستا اورور یم. یوسف علیہ السلام ته خبر وکړه بيداری کښ اورور دی بيداری اورور یم. فلما جهادهم بجهادهم، نو بوس سره بیا اورد تیر کړی د دوی تیر کړی دی سامان چې دی تیار کړل دمای کړی دی. فلما جهدهم بجهازهم، نو کلی چې تیار کړه دغې لپاره سامان د سفر دغه، جعل سقایتا، نو کې خو دغه جام لره لوخی لره، فی رحل اخیه، په سامان د ورور خپل کې. د دې کې امام رازی رحمت الله علیه ذکر کړی دی، ثم امهلهم حتى انطلقوا، وای بیا ته انتظار وکړه سم د سه خبره ونه کړله، د خېټې په خبرې باندې د خبرې په خېټه باندې را دنګل چیرې نه دی پکار، انتظار یې وته وکړه کې خو د سیونه ویل چې بس پورنه خبرونه کړل چې لکه دغه ورک شوی دی د سامانو بارونه سره تړي خو بده کې بلک څه وخت لګي کنه ګنټه د ودرې وب کې لګي انتظار یې وکړه. ثم امهلهم حتى انطلقوا، ثم اذن مؤذن، او بیا اوچت आवाज وکي اوچت आवाज کوي ان کې ايته العير اي قافله والا انكم لسارقون يقين انت صغرا غري څنګه غلا غري او ته ویل نو تاسو به دغه جواب ذکر کوي چې دا خو دا انکم لسارقون و انه لا يعلم ان يوسف امر بوضع سقايته. امام تفسير زاد المسير دا ذکر کړی و دا اعلان کوون کې خپله باندې نه پوهیږي چې دا یوسف علی السلام په امر باندې خودلې شوی دا، نو هغه پر خپل خبره کې دروغجن نه و، دا دروغجن پای کې نه و، ځکه هغه پر باندې پوهی نه و، نو هغه ته اغلاګر ویل انکم لسارقون. دا یو ته ویل دي یا دویم معنا ذکر، یو خو تفسیر زاد المسیر دغه معنا کړی ده چې وهو لا يعلم ان يوسف امر بوضع سقايته في رحل اخيه، دا به دې باندې نه پوهیده. دویم تفسیر کبیر کې امام رازی رحمت الله علیه خبره کړې ده، هغه وایي دې کلام کې استفهام دی سړی وایي موضوع خلاصه کا وتا، انکم لسارقون، آیا تاسو اغلاګر یې، آیا اغلا تاسو کړی ده کنه، دغه نشته ری کاسه نشته ری پیمانه نشته ری، انکم لسارقون. تفسیر کبیر کی امام رازی رحمت الله علیه وی بده کی معنی د استفهام ده. قالوا ویل غی و اقبل ور مخامخ شل علیهم غیتا ماذا تبقدون، څه شی ور کړی دی تاسو، تاسو څه شی ګورئ، څه شی تلاش کوئ؟ نو قالوا غی تو ال نبقد سواع الملک، ور کړی د مونږه پیمانه د بادشاه، یا تلاش کو مونږه پیمانه د بادشاه، ولمن جاء به، او چا چې راوړل دغه پیمانه، حمل بعیر، نو دغه لپاره په انعام کې بار دی یو اوخ، و انا به زعیم، او زه په هغې باندې ذمهوار یم. هغه مشر دا خبره وکړله بیا اوس چېرې بادشاه ته اوس څه وایو، اوس دا خو خبر نه دی چې خبره داسې شوې ده الله تعالی ورته ویلي دي، او دا د یوسف علیه السلام په امر باندې شوی دی. نو هغه چا چې هغه راشن تقسیمو، هغه مشر دا ویل هلکه وی کاسه او پیمانه ورک شوې، تله ورکه شوې ده، اوس بادشاہ ته څه وایو، وزیر خزانه ته اوس څه وایو؟ وی که چا دا را پیدا کړله وی موندله، نو یو بار د اوخه په انعام کې دا به ورته راشن ورکوم. نو قالو هغې ورته ویل تالله، قسم پر الله تعالی باندې، لقد علمتم، تاسو پوهیږئ، ما جئنا، نه یو راغلي مونږ ان نفسره فی الارض، چې ورانه وکړو په ځمکه، وما کنا سارقین، او نه یو مونږ غلاګر. مفسرین لیکلي دي دا خبره وکړله د یوسف علیه السلام ورونو چې مونږ غلاګر نه یو، او دا خبره وکړه لقد علمتم، تاسو ته خپه درې چې مونږ غلاګر نه یو. دا خبره ولې وکړه؟ دوه خبرې په دې کې دوه زده کوي، تفسیر زاد المسیر دوه ذکر کړی. یو د دې لپاره وکړه وای کله چې د یوسف علیه السلام دا ورونه راتلله، او دا به دې کلو علاقو ته رانږدې شوله، نو د خپلو سورلو د خپلو اوښانو خولې تړلې وي، دې لپاره چې هسې نه چې د پردې فصل وخوري، دومره احتیاط یې کوو. نو چې یو سړی دومره زیات احتیاط کوي، نو هغه بیا غلا کوي، غلا خو بیا نه کوي کنه. نن سبا خلق سکے بیزی و روشڑ کور تے دند لاڑ سچ وئی خوری پرے دچی کارو لو کی غوالا گئے دے شاہ فصل کی پرے دچ وئی خوری دا یوسف علیہ السلام رونو د خپل سورلو دغه تړلې وی خوری تړلې وی وئی شد افواه ابلهم وحمیرهم خرو سرا و خان و سرا نو داغه خلی تړلې وی دیره پاره چر چا فصل ونه خوری نو منگ غلا کر وی نیو غلا کار کارن منگ نہ کو لقد علمتم تاسو تم خپتشت دے تاسو زمنگ سور لی لدل چ دغه خلی منگ تړلې یو دویم معنی ذکر کړی دم په سرینو لقد علمتم تاسو پوی گئی پدی باندې چ منگ پسادیان نیو او نو منگ غلیو ولی و دویم وجر دیر پاره دا ویل چ تاسو ته خپت ده یوسف علی السلام ولړل و تاسو ته خپت را کړی چ منگ لاړلو او دیز لمنگ راغللو نو اق روپیہ راوڑ وی اگر کم روپیہ چوتا یوسف علیہ السلام یخو دی وی پاغا بارونو کی اگر واپس راوڑلی وے سے بدا روپیہ پدی بارونو کی ساس نہ پادی شوی خپل روپیہ واپس واخلے نو تاس تہ پتہ رچی بیا تفسیر زاد المسیر یو ډیره بهترین خبره کړی دا وے اگر کم روپیہ چ دی واپس راوڑ وی اگر روپیہ زیات وی دی قیمت د سنه د سقاین نو کچر تم غلو نو بیا بم پاغ روپو باندې ځان غلې کړی وے کنا خو مونږ هغه روپۍ راوړلې د دینه معلومه شوله تاسو ته پته ده چې مونږ غله نه یو نو د تلې قیمت څومره دی تلې قیمت به چېرته سل روپۍ او هغه زر روپۍ مونږ واپس راوړې دي نو مونږ چې غلا کولی خو بیا هم در هغه نه وی راوړې که نه په هغې باندې ممیان ځان غلی کړی وی خو مونږ غله نه یو دا دواړه معنی تفسیر داد المسیر په ډیر وضاحت او په ډیر بهترینه طریقه باندې کړي قالوا اغويل تالله قسم بالله تعالى ان لقد علمتم تاسو په یګې ما جئنا نو راغلی مونږارې نو صرف په ارض چورانې او کوزمکه کې و ما كنا سارقين او نه مونږ غلاګر قالوا نو وسو تاغه وزیرانو او راشن والا غيو تویل راشنیانو ته ټولو دا خبره وکړه او یوسف علیه السلام هم پاغي کړي نو قالوا غيو تویل په ما جزاؤه سبې سزا دغه غل ان كنتم کاذبین ک تاسو دروغجن یې وس کا غلا پتاس بانی ثابت شولا نو پیسہ بے سہی سزا بے سہی نو قالو اغیو تویل دے دے بن بدن پوئے کئی خادا زید سی قالو اغیو تویل جزاؤ سزا دا اغغل من حق کس دے و جدہ پی رخ لیه چی امون دے لشولا اغغلا دا اغب سامان کی پہو جزاؤ نو وس اغب سزائی کذالک نجی ظالمین دا اسی سزا ورکو منگا ظالمانو تا از ظالمین نو مراد پدے کی غلا دا دو خبر والے دن پوئے کئی رست تاس پاگی بانی بیا پوئے گئی ما کانا لیا خدا اخاه پی دین الملکی اغز کیم دا خبر راضی بیا یوسف علیہ السلام تی دا تا پوسولی کیا یو دا یعقوب علیہ السلام دینو او یو دا مصر قانونو پا دی وقت کی نو پا دا وقت کی دا مصر قانون داو چی چوک غلاو کینو دا غینا با دوچند تاوان غیستلے کی گی دا غینا با سا غیستلے کی گی دوچند تاوان دا ذکر کردی تفسیر تبری او دغسی تفسیر سمرقندی وی کان حکم الملکی ان من سرقا زوعف علیه الغرم دا مصر قانون داو چی سوک غلاو کی نو داغینا با دوچن تاوان داغی غیستلے کی گی او یو دا یعقوب علیہ السلام شریعتو پا کنعان کی نو دا یعقوب علیہ السلام شریعت داو چی سوک غلاو کی نو یو کال با دا دا چا غلای چی کرده داغا غلام بای او داغا خدمتون بکیه نو یوسف علیہ السلام ته پاک خبر او کله وای د مصر په قانون او په شریعت باندې دغه کوي فیصله کوي کنا په خپل چې تاسو پلار پیغمبر دی خو ته ویلو کنه چې زمونږ پلار دی او زوی په دی او داسې دی او داسې دی نو دیو د یوسف علیہ السلام رونو ته هغه شریعت معلومه د یعقوب علیہ السلام نو دیو ته دا خبره کړه پاکه وای کذالک نجزی ظالمین دغه سي سزا ورکو مونږه په شریعت د یعقوب علیہ السلام کې په کنعان کې از ظالمین غلاګرو ته نو بس زمونږ طرف نه پیسہ دار ده مصر په قانون باندې مونږ پیسہ نه کوو د یعقوب علیه السلام په شریعت باندې کوو هغه دا ده چې چا په بار کې غلا اوموندلی شول بس هغه پاتې کیږي یو کال به هغه غلام وي یوسف علیه السلام ورته وویل هم دقه سي ده وایي او دقه سي ده بس وایي پیسہ دغه ده وایي صحیح ده نو په بدا بیعویتهم ای زیار او ده زمونږ خو شک دی چې غلا تاسو کړی ده اوس دغه ورک شوی دی لوښی ورک شوی دی څه شو تله ورکه شوی ده نشته دی بارونه کولاو کوي خو ستاسو دا فیصله وکړله یو د مصر قانون چې دوباره چې دوچن تاوان دی یو تاسو خپله فیصله وکړله چې قانون او شریعت د یعقوب علیه السلام دی نو د چا په دغه کې چې سامان اوموندلی شو هغه به پاتې کیږي بس په بدا اب اویتیم نو شروع وکړله په سامانونو د هغې باندې قبل وعاء اخیه مخکې د سامان د ورور دغه نه اس کا ڈاری کے اگر آپ استلے وینو بیا بتو چل کدا تاسو چل ول کڑے خو ول یو غټ کولا ولا بلا بلا بلا بلا لسم یو لسم ورغه بس هغه چیرې د چا د بنیامین غوټه ده ورور ده ورور ته کینه تاسو په خپله فیصله وکړله چې من وجده پی رحلهی پهو جزاؤ د چا په بار کې چې دغه غلا وموندلی شوله سزا یې هم اقتن دی چې د چا په غلا کې د چا په بار کې هغه موندلی شوې اقه سزا ده بس د هغې پاتې کېدلې سزا ده بس دغه خبره ده ثم استخرجها بیا راویست هغې لره من وعاء اخیه د سامان د ورور خپل نه کذلک کیدنا لیوسف دغسې طریقه ښودلې وه مونږ یوسف علیه السلام ته چې دا طریقه ورسره ته وکړه ما کان لیاخذا الله ته دا طریقه ولې وښودله کذلک ما کان لیاخذا ځکه نو د یوسف علیه السلام چې رانیولی اخاه ورور خپل لره ایسار کړی وی ورور خپل لره پی دین الملک په قانون د بادشاه کې د مصر د بادشاه چې کوم قانون و په هغې کې نه شو راټینګولی ځکه داسې به ورته ویلې چېره د دې تلې څومره قیمت دی سل روپۍ دوه سوه واخله بس مونږ نه لاړو په هغې کې خو نشو رانیولی که نه خو د په هغه شریعت باندې ورسره فیصله وکړه چې هغه د یعقوب علیه السلام شریعت و الا ان یشاء الله مگر کیږي هغه څه چې الله تعالی یو غواړي نو دا الله غوښتله نو دا کار الله تعالی وکړه نرفع درجات اوچتو مونږ درجې من نشا او چاله چې وغواړو و فوق کل ذی علم علیم او پورته د هر خاوند علم نه علیم لوی عالم شته دی دوه معنی دي یو علماو دا ذکر کړی دی چې علیم نو مراد الله تعالی دی که یو څوک هر څومره لوی عالم شي خو په هغې باندې د پاسه الله تعالی عالم دی یو معنی ده دویم قول مفسرین داره چې نه دا په عالمانو کې دی و فوق کل ذی علم او هر یو خاوند علم چې دی عالم په هغې باندې په انسانانو کې د پاسه بل عالم شته دی الحاصل هیڅ یو عالم دی فخر نه کوي په خپل علم باندې ځکه دنه به بل غټ عالمي قالو نو هغې خبره وکړله غلا ثابته شوله په ورور باندې چې غلا خو بنیامین کړی ده سړی خو پاتې که نه اوس هغه یو خبره کوي ځان بری کوي د دنه یاره دا د ده یو ورور مخکې مخکې داسې یو بل ورور یو کشره هغې به هم داسې غلاګانې کولې دا ټول داسې غله غونته کېدي او دا زمونږ د مور بچی نه دی دا داسې جدا دي میرني دغه دي ورونه دي نو دا بل یو ورور هم هغه به هم داسې غلاګانې کولې دم کړی ده نو وایي دا لرې نه ده کېدی شي کړی وی نو اوس مونږ څه وکړو غلا یې کمه کړې وه قال هغې ویل ای اسرق که د غلا کړی نو دا دې دې کې په عبارت کې تقدیر دی ای اسرق دا شرط دی جزای هدف ده ای اسرق که د غلا کړی نو فلا عجبه دا څه عجیبه خبره نه ده ځکه فقط سرقا خله ځکه غلا کړی وه د ده ورور من قول مخکې ده نه د ده ورور چېرې غلا کړی وه هغه کمه غلا یې وه تفسیر بیضاوي هغه ذکر کړی دی غوره قول پکې دغه دی زر تا غوره ویم هغه نور پرېږدی د ده د نیکه د یوسف علیه السلام د مور پلار د هغې یو بوت و هغې ته به سجدې کولې نو یوسف علیه السلام یو ځل لاړ او هغه بوت یې دې پټ کړه د خپلې د مور د پلار نه د مور د طرف نه چې کوم نیکه و د هغې بوت بوت ته به سجدې کولې یوسف علیه السلام پسې لاړ چې نری هغه وړوکی هم نری او چې غټ هغه بیا غټ هم نری او چې د وړوکی نه وړوکوالی نه داسې د بېغیرته غونته کې هغه بیا کارونه نشي کولی یوسف علیه السلام په وړوکوالي کې بوتان مات کړي نو هغه بوته پټ کتی او بیا هغه مات که پوټي پوټي یې کول هغه بوته نو دې ورونو یې هغې ته نسبت وکوئ د ده ورور هم مخکې داسې غلاګانې ملاګانې وې کولې خو دا ټکی پکې ونه وایي چې بوتان بې ماتوله خو هسې غلا یې صرف ویله ده وایي کان لی ابی امه صنم د ده د دې د مور د پلار یو بوتو فسرقه وکسره ثم القاه فی الجیپ او بیا یې دغه ته گزار کړه ډیران ته گزار کړه او یا القاه فی الجیپ بیا یې گزار کړه کډر ته گزار کړه گندګۍ د گندګۍ چې کوم ځای بیا هغې ته گزار کړه دغه کار یې ورسره کړی و نو قال دی ویل ای اسرق که د غلا کړی نو دا عجیبه خبره نه ده ځکه فقد سرقا خله یقینا غلا کړې ده ورور ده من قول مخکې ردینه فاسرها یوسف فی نفسه نو پټه وساتله دا خبره یوسف علیه السلام پی نفسه دا غفا فی نفسه پا خپل دلکی ولم یبدی حالهم او خکارای نکاقی تا جواب داغی نو قال انتم شر مکانه وسوال او جواب وکه نو یو ځل ذکر شول چې فاسر رہا یوسف و پټه په لکه وساتله دا خبره بیا د تاکید د پاره ویل شو ولم یوب دیا لهم اغه ته دا خبره ښکارا نکله بیا وی قال انتم شر مکانه نو وی ویل ته خبره خو ته وکړه نو تاسو به دا غی جواب وکړئ تفسیر جلالین تفسیر بیضاوی معنا کړی ده قال وی ویل وی ویل څنګه سرن په نفسه پزله کې دا خبره تیر کړل اغه ته نه رخکاره کړی نو خو اغه ته خو سیم نه رخکاره کړی مل مخکې مل چولم یوب دی ها لهم اغه ته رخکاره نکړله نو قال سرن په نفسه په پټه باندې په لکه دا خبره وکړله تفسیر بیزاوی دغه لیکلی دی، تفسیر جلالین هم دغه معنی کړې ده. وی ویل پټ په خپل کې انتم شر مکان، تاسو ډیر بدتر حالت والا یې. هغه بدتر حالت څه و چې یوسف علیه السلام ته اشاره کوله، نو هغه ولیکئ چې په دې باندې پوه شي. تفسیر بیزاوی لیکلی دی، ما خو د خپلې دنیا د خاوند نه، ما د خپلې دنیا د خاوند نه بوت پټ کړی و، هغه مې مات کړی و، ما خو دغه غلا کړی و. نو هغه تاسو انتم شر مکان، تاسو خو د هغې نه ډیر بدترین خلک یې. په مرتبه کې لسرقتکم اخاکم، تاسو خو خپل ورور پټاوه، تاسو هغه اوښان چې پټول خپل ورور هم کوی ته گزاره او هغه هم پټاوه، نو تاسو خو د هغې نه ښه بدتر حاله. که ما دغه غلا کړی چې دا غلای او ما بوت مات کړی، نو تاسو کم څه کړی دي ولی؟ تاسو خپل ورور پټ کړی و، کوی ته گزارلی و. او پی سو اسونیعی مما کنتم علیه، تاسو خو زمانه بدتر حالت والے چې تاسو هغه څه کول، نو هغه حالت تاسو ډیر زیات بدتر و زمانه. والله اعلم، والله تعالی ډیر ښه پوهی دی. بما تصفون، په هغه سمانه چې تاسو یې بیانوئ. بما تصفون، چې تاسو یې بیانوئ. قالو، نو دوی ویل یا ایها العزیز، اے عزیز مصر، دا عزیز اوس دغه ته یوسف علیه السلام ته وایي، دا عزت الفاظو ته استعمالی. ان له ابن شیخن کبیر، یقینا در پلار دی شیخن مشر دی کبیرن ډیر بوډا دی. په خوز احدنا مکانه، ونیسه تا د ده په دی باندې زمونږ یو تن. وایي اوس دا عذر پیش کوي، نو عذرونه پیش کړل درې خبرې. یو د پلار چې دی هغه ډیر زیات بوډا دی. دویمه خبردار چې د په دی باندې مونږ یو تن ونیسه. دریم، انا نراک من المحسنین، یقینا مونږ یینو تعالی د خیسته کار کوونکو نه. درې سمانه ده، العادلین المنصفین القابلین للخیر، تقبلونکي د خیر انصاب کوونکي. نو زمونږ نه خیر ده یو تن اونی سره ده په دی باندې. نو قال، ویل یوسف علیه السلام، معاذ الله، پنای وړم په الله تعالی سره، نا خدا چې ونی سمونګه الا من وجدنا متاعنا، مگر هغه سوک سیوا ده هغه چانه، غیر من وجدنا متاعنا، دا الا په معنی ده غیر سره ده، نو معنی ده غوکی ان خدا چې ونی سمونګه سیوا ده هغه چانه چې مندل دي مونګه سامان خپل عنده دا غسره، عنده دا غسره مندل دي خپل سامان دي. کی ابن کثیر یو قول ذکر کړل ډیر خوندور، کما قلتم واعترفتم، تاسو په هغه باندې خپل اقرار کړی دی سامان د هغې سره موندلی شوی دی، او بیا تاسو ویلی دی چې د چا سره وموندلی شو، په هو جزاؤه، هغه به سزای بس هغه پاتې کیږي. نو دا خو تاسو په خپله دا خبره کړې ده، نو اوس خپله خبره ولې بدلوئ تاسو؟ دا نن سبا کې دا څنګه حالت دی؟ وایي د یو په ځای باندې بل ونیسه، او د بل په ځای باندې بل ونیسه، د یو په ځای باندې دوه ونیسه. دا کار کوه، پاکستان په قانون او پاین کې خدای کړ. یوسف علیه السلام ته داسې نشو کولای، به تا دا فیصله کړی دا چې په چا باندې جرم ثابت شو هغه به پاتې کیږي. اوس تر خپلې پیسرې نه واغوښتلې وې چې زمونږ نه یو بل کس ونی سودا مونږ ته آزاد کړه، نشم کولای. انا اذل ظالمون، یقینا یو به مونږ په دغه وخت کې د ظالمانو نه. انا اذل ظالمون فی مذهبکم هذا، ستاسو په مذهب کې مونږ ظالمان یو. دیو تا خپل مسلخ بیان کړی وکنه، فی مذهبکم هذا، دغه سره وای د یعقوب علیہ السلام په شریعت کې. تفسیر بیزاوی دغه لیکلی، فلم مستیاسو خلصون جیا، دا بل مقام ذکر کیږي نه هم مقام، تر د وات یا آیات پورې دا بیانېږي. فلم مستیاسو، نو کله چې نا امید شول هغه منه، زمیر یا راجی د یوسف علیہ السلام ته، دغه نه نا امید شول چې خبر هم نه مني، یا منه دا خپل ورور نه چې هغه بنیامینو، خلصون جیا جدا شول د جرګه کوونکی. قال کبیرهم، ویل مشر دا غینه، مشر او پس کې په العقل والعلم، تفسیر ماوردی وای، مشر او په علم کې، په پوی کې. دویم، کبیرهم په سن، هغه په عمر، په عمر کې زیاتو، نو هغه مشر یو ته ویل. تفسیر ماوردی دغه ذکر کړی، الم تعلم، وای تاسو خبر نه ای، ان اباکم، یقینا پلار ساسو، قد اخذ علیکم، اخیسته او تاسو نه موسقا من الله، پوخ لوز په نوم د الله تعالی باندې، فی حفظ ابنه. تفسیر جلالین ویلی چې تاسو د خپل ورور حفاظت کوئ. ومن قول ما فردتم فی یوسف، او مخکر دینا هغه قصورم کړی دی تاسو په باره د یوسف علیه السلام کې، اگر ته یاد دی کنه دا خو سی یو نشوله، مخکې یو ځل هغه کار کړی، اوس دا خو ډیر بی اعتماد شو خپل پلار ته. نو فلن ابرح الارض، زبا نه پرېږدمه دې ملک لره، الارض مراد چیرې مصر دی، زبا همیشه ام پر عمل کې، حتا یا اذن علی ابي، تر دې پوري چې اجازه راولي کې ما ته پلار خپل او يحكم الله لي، او يا فيصلو کې الله تعالی زما د پاره، یعنی مرګ را باندې راشي. یار ته پلار وای چې راځه مړه خفه کیږه مطلب کې راځي خیر دی وهو خیر الحاکمین والله تعالی دې غوره فیصله کوونکی ارجعوا لاړ شئ تاسو الی ربکم پلار خپل ته فقولوا اوای هغه ته یا بانه پلار زمونږه ان ابنک سرق یقینا استاذ وی غلا کړی دا وما شهیدنا او گواهی نه کومږه الا بما علمنا مگر پاغه خبر وانی چې مونږ خبر یو پاغه باندې وما کنا للغیب حافظین او نه مونږه د غیب خبر لرونکی حافظین معنا عالمین مونږه په غیب باندې خونو په درو چې استاد به بغلاګانې کوي او بیا باغه پاتې کیږي نو دغه باندې مونږ نه یو خبر خو بس ظاهری خبردار چې هغه غلا کړی دا هغه پاتې شوی دا استاد په شریعت کې دا چې څوک غلاو کینو هغه بیا پاتې کیږي وسأل القرية التي دار ذکر کړي تاکید د پاره دوا قسمه شهادتونه پیش کړي وسأل القرية التي او تاسو پوسو کته د هغه کلی والونه وسأل اهل القرية تاسو بنه وکوي لیکل مضاف حذف کیږي په کلام کې وسأل القرية دا مثال لږ کیږي وسأل اهل القرية امام قرطبي وای یو دویمه معنی ذکر کړی دا امام قرطبی ډیره بهترینه معنی وای تاسو کته د هغه کلی نه کون نه پیه چې مونږه پاږی کې وای ولی د خپل د زامنو یعقوب علی السلام ته چې ته خدای الله تعالی پیغمبري و ان کانت جمادن فانت نبی الله وهو ينطق الجماد له دا الله د پیغمبر سره خو جمادات هم خبرې کوي کنه نو ته دغه کلی نه تپوسو کاغه کلی هم دته دا خبرو کی کلیوال خو پرې دغه کلی هم دته وای دغه ته خدای الله تعالی پیغمبري په تور د معجزې باندې ګټي کانی ونی دام د پیغمبر سره خبرې کولی شي نو ته دغه کلی نه تپوسو کاغه کلی هم دته دا خبرو کی کلیوال خو لا پرېګ ده دا دوی مانم ذکر کړی تفسیر قرطبی وصل القرية التي تبوسك تداغ كلي والونا كنا فيها جمونغو پاغيك والعير التي وداغ قابلين اقبلنا فيها جمونغ راغلو پاغيك يوازي خمونغ التكي نوتلي نور خلق مونغ سرو اغبم دا واقعه وچاو دغلا کرد وإنا لسواد قونا ويقنا خاما خامونغ رشتيا وايو دا كما خبر جدتكو قال ويل يعقوب عليه السلام بل سولت لكم انفسكم امرا قياسي وكفاول دلبان لي لکه دا متل مشهور دی مار خوړلې د پړی نه یریږي یعقوب علیه السلام دا خبره وکړه مخکې تاسو دغسې چل کړی دی زه قال ویل یعقوب علیه السلام بل سورت لکم بلکې خیسته کړی دی تاسو ته انفس کوم نفسونو ستاسو امر نه یو څه خبره په صبر جمیل نو ما لره صبر دی صبر خیسته عسى الله ان یاتینی بهم جمیعا امید دی چې رابولي الله تعالی دغه ټولو لره په یو ځای باندې انه هو العلیم الحکیم یقینا دغه الله تعالی پوه دی الحکیم حکمتونو والا دی الله تعالی به ټول راولي دا ټکی ولې وایي یوسف علیہ السلام په هغه خوب باندې هغه پوهېده نو دی باندې یقین و چې هغه دغه شوی نه دی او پات شوی نه دی وتولى عنهما مخې واړو د هغې نه وقال ویل یا اسف علی یوسف هی افسوس دی په یوسف باندې وابیزت عیناه من الحزن او سپینې شوې سترګې د هغې من الحزن د وجې د غم نه من الحزن من البکای تفسیر زاد المسیر ذکر کړی د جړا د وجې نه سترګې سپینې شوې وي نظر یې کمزورې شوې دی فهو کظیم او دی ډکو د خفګان نه غمجنو ډیر جد پریشانو دلته خو د یوسف علیه السلام ذکر اوس نه دی راغلی یا اسفه دا وایي نو تاسو ویلی دی کنه پښتو کې وایي وړوکی غم چرې بیا غټ غم سړی ته رایادی کنه نو یو خو یو غټ غم و د یوسف علیه السلام د بنیامین په نسبت باندې هغه غم چرې هغه ډیر غټ و او تاسو ویلی دی عرب دا وایي وای ان الشجا یبعث الشجا و یو زخم بل زخم را تازه کوي یو غم چرې هغه بل غم را تازه کوي ان الشجا یبعث الشجا دا عرب دا وایي و یو غم بل غم را تازه کوي نو چې کله بنیامین هم ورک شو وسه هغه هم پاتې شو نو هغه زوړ غم یو سره هم را تازه شو قالو نو ویلو ته زامنو د یعقوب علیه السلام تالله قسم په الله تعالی باندې تبته همیشه یې ته تذکر یوسف ته یادې یوسف لره حتی تکونه حرزن تر دې پورې چې ته شي ولي حرزن څه معنی ده ولي شي ولي رنځور شي رنځور حرز ویل کېږي په عربۍ کې رنځور کېدو ته دا ولي کېدلو معنا کړی د تفسیر زاد المسیر وای الحرز الذي عذابه الحزن حرز ویل کېږي چې انسان د غم په وجه باندې ولي شي بس هغې ته ویل کېږي پښتو کې هغې ته مونږ څه وایي رنځور ته وایي چې ته رنځور شي او ته کونه من الهالکین او یا شي ته د مړو نه بس ته مړ شي قال ویل یعقوب علیه السلام انما اشکو بثی یقینا زه ښکاره کوم خپل درد و حزنی او خپل غم بثی و حزنی د دوانو کې څه فرق دی مفسرینو لیکلی دي وایي دا بثی د دین و مراد چیرې بس ویل کېږي هغه غم ته چې بې اختیاری او بې اختیاره خور شي او مشهور شي او حزن ویل کېږي هغه غم ته بس نو مراد پدې ده کې هغه غم دې د یوسف علی السلام او حزنې کې اشاره ده هغه جدای د بنیامین ته انما اشکو یقینا کار کوم زه بس دې هغه خپل درد چې هغه ماته پیدا شوی دی په واسطه د اورکېدو د یوسف علی السلام و حزنې او خپل غم چې هغه پیدا شوی دی په فاتح کېدو د بنیامین باندې الله الله تعالی ته ښکاره کوم و اعلم من الله او پوهیږم د الله تعالی طرف نه ما لا تعلمون په هغه څه باندې تاسو په هغې باندې نه پوهیږئ د دې نه مراد څه شی دی من ان رؤیا یوسف صدقه و هو حی چې یوسف علیه الصلاۃ والسلام خوب لیدلی دی او هغه خوب یې رښتیا دی نو یوسف به ژوندی وی زه په هغه څه باندې پوهیږم چې تاسو په هغې باندې نه پوهیږئ چې هغه خوب د یوسف علیه السلام دی چې هغه به ژوندی خامخا دویم و اعلم من الله یوز پویگم د الله تعالی طرف نه ما لا تعلمون ز پویگم د الله تعالی د طرف نه من رحمت الله مال من رحمت الله و قدرتی ز پویگم د الله تعالی طرف نه ما په هغه قدرت او په رحمت مان الله تعلمون تاسو په غیبان نه پویگی یا بنی یذهبوا ای زامن لار شی په تحسسو می یوسف نو خطا لا شو کی تحسسو خطا لا شو کی دی زل خو گردی د یوسف علیہ السلام په واره کې واقعي او رور د غم تلاش کوي ولا تیسو من روح الله او من امید کیږي د رحمت د الله تعالی نه انه لا یسو من روح الله یقینا نو امید کیږي د رحمت نه نو امید کیږي د رحمت د الله تعالی نه الا القوم الكافرون مگر قوم کافران فلما دخلوا عليه قالوا اوس دا بل دغه ذکر کوي بل مقام د دې آیت نه ذکر کیږي چې د یوسف علیہ الصلات والسلام ورونه اغه ته ورسیدله لاړل اغه ته دریم کارت بانی دست دستویم کارت شو دریم کارت دی اول کارت چلاړل نو هغه تو یا بل غرور براولی قیمت یو ته واپس کړ په دویم کارت بانی غرور پاتی شو او هغه جعل سقایته فی رحل اخیه اوس دا دریم کارت دی ځکه یعقوب علیه السلام ته چې بیا لاړ شي راشن هم ختم شوی دی یو خبره ده او دویم خبره ده چې وی لاړ شي تحسسو می یوسف او اخیه لاړ شي تاسو تعالی شو کوي د یوسف علیه السلام او د ورور دغه او من امید کیږي د رحمت د الله تعالی نه یقینا نو امید کیږي نه نو امید کیږي د رحمت د الله تعالی نه مگر قوم کافران پاغي باندې لاړ شي دا اخرانه زلل او بیا یوسف علیه السلام دغه سره خپل تعارف کوي او یوسف علیه السلام ته وی چې خپل ټوله کوړمه بمراولې اوس خو مزید بس راځي او اغه ته معافي کړی ده هغه واپس راغلی دی او یوسف علیه السلام هغه ول خپل کمیس مور کړی دی نو کله چې د مصر نه هغه جدا شول په کنعان کې یعقوب علیه السلام دغه په بوی باندې پوی شو دی ته وی هغه فراست دی ته وی هغه معجزانه تور باندې الله تعالی هغه پویک او د یعقوب علیه السلام چې کم نظر هغه کم شوی نو هغه کمیس چې بکی خو د په مخ باندې نو هغه نظر روخانه شو او واپس لاړل داغی خوا ته ورسیدل هغه واقعه ذکر کیږي صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.